ข้อความในพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสมหาหัตถิปโทปมสูตรเมื่อวานนั้นเป็นสูตรเล็กนี่มาขึ้นสูตรใหญ่มหาหัตถิปโทปมสูตรก็คือพระสูตรที่เปรียบอุปมาประดุจรอยเท้าช้างแต่เป็นสูตรใหญ่สูตรก่อนนั้นชื่อว่าเป็นสูตรเล็กข้อ340หน้า516กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็รับคำของท่านพระสารีบุตรแล้วอันนี้ถือว่าเป็นธรรมเนียมเป็นปกติของพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่จะแสดงธรรมจะต้องกล่าวเรียกผู้ฟังก่อนเพราะว่าในขณะนั้นพระภิกษุทั้งหลายอาจจะมัวใส่ใจกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่หรือคิดเรื่องอื่นอยู่เพราะถ้าหากว่าไม่กล่าวเรียกก่อนแสดงธรรมไปเลยเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าพระธรรมนั้นมีเบื้องต้นเป็นอย่างไรมีท่ามกลางเป็นอย่างไรมีต้นเหตุมีต้นเขามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรมันก็ต้องมีการเรียกก่อนซึ่งภิกษุเหล่านั้นก็ขานรับว่าครับท่านผู้เจริญเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายบอกครับอย่างเงี้ยนะแล้วก็ธรรมดาซึ่งแปลว่าผู้แสดงก็พร้อมที่จะแสดงผู้ฟังก็พร้อมที่จะฟังท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายรอยเท้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนแผ่นดินรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมประชุมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกย่อมกล่าวว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นเพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยใหญ่แม้ฉันใดดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมสงเคราะห์เข้าในอริยสัจ4ฉันนั้นเหมือนกันแลนะกุศลธรรมทุกชนิดเนี่ยไม่เกินอริยสัจ4หรอกว่างั้นกุศลธรรมทุกอย่างก็ประมวลประชุมลงในอริยสัจ4นั่นแหละเพราะอริยสัจนี้เป็นสิ่งที่ใหญ่แล้วก็กว้างขวางเพราะฉะนั้นกุศลธรรมทุกอย่างยังไงก็ต้องรวมอยู่ลงในอริยสัจ4หรือกุศลธรรมทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนก็สอนเพื่อให้รู้อริยสัจ4นั่นแหละอริยสัจ4เหล่าไหนคือทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเนี่ยนะพันธรรมทั้งหลายที่เป็นอริยสัจเนี่ยนะเป็นทั้งกุศลอกุศลและอัพยากตะอริยสัจเนี่ยนะเป็นทั้งกุศลอกุศลและอัพยากตะเพราะกุศลธรรมทั้งหลายก็รวมลงอยู่ในอริยสัจไม่เกินอริยสัจและที่สำคัญการแสดงธรรมการกล่าวธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เพื่อให้ผู้ฟังนั้นตรัสรู้อริยสัจเพื่อรู้เห็นอริยสัจทีนี้จำแนกอริยสัจว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกขอริยสัจเป็นไฉนแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกก็เป็นทุกข์เนี่ยนะแม้ความรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์แม้ไม่ได้สิ่งที่ตนอยากได้หรือไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาก็เป็นทุกข์บางนัยยะก็เพิ่มอีกคำหนึ่งเพิ่มอีกสองคำว่าประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์หรือปรารถนาสิ่งใดก็ไม่สมความหวังอันนี้ก็เป็นทุกข์ทุกข์ที่ว่านั้นน่ะพูดแบบย่อทุกข์ที่ว่าคืออะไรก็คือขันธ์5นั่นแหละเป็นตัวทุกข์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดให้ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะมันก็ไม่จบไม่สิ้นเพราะใครก็ตามที่เป็นสัตว์ที่เป็นไปในวัฏฏะก็ชื่อว่าเป็นทุกข์ทางนั้นแหละบอกแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เนี่ยนะถ้ามานั่งเรียกชื่อว่าการเกิดขึ้นของพระเทวทัตเป็นทุกข์ความแก่ของพระเทวทัตเป็นทุกข์ความตายของพระเทวทัตเป็นทุกข์พระเทวทัตโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตท่านก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากของรักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังก็เป็นทุกข์อันที่จริงแล้วสัตว์ทุกคนเกิดมามันทุกข์ทั้งนั้นนั่นแหละแต่ถ้าจะพูดให้มันย่อๆ เรียกว่าย่อทุกข์มันย่อไม่ได้หรอกถ้าย่อทุกข์ลงได้ก็ทำลายไม่ยากใช่ไหมแต่ย่อโดยการแสดงอะย่อไม่ยากจริงๆแล้วย่อลงมากองทุกข์ทั้งมวลเหล่านั้นก็คืออะไรคืออุปาทานขันธ์ 5สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นนี่แหละคือตัวทุกข์นะนะอุปาทานขันธ์นี่แปลว่าขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือสิ่งใดที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือสิ่งนั้นแหละคือตัวทุกข์ละก็อุปาทานขันธ์เรียกว่ากองขันธ์นี่แปลว่ากองกองแห่งความยึดถือคืออะไรบ้างกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือก็คือรูปกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือเวทนากองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสัญญากองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสังขารกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือวิญญาณไอ้ความยึดถือนี่แหละเป็นตัวสร้างรูปสร้างเวทนาสร้างสัญญาสร้างสังขารแล้วก็สร้างวิญญาณอุปาทานขันเนี่ยนะมีความหมายว่าขันอันเป็นที่อันที่ขันธ์ที่อุปาทานสร้างขึ้นเป็นผลผลิตของอุปาทานก็ได้เป็นอะไรนะเป็นต้นไม้ที่มาจากเมล็ดพันธุ์คืออุปาทานถ้าเปรียบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกับต้นไม้อุปาทานขันธ์ก็เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่เพาะขึ้นมาเห็นนะทีนี้พออุปาต้นไม้คืออุปาทานขันธ์5เจริญขึ้นมาแล้วเนี่ยนะก็ผลิตดอกออกผลเป็นเมล็ดใหม่เมล็ดอันนั้นก็คืออุปาทานเพราะอุปาทานขันธ์เนี่ยแปลว่าเป็นผลผลิตของอุปาทานขณะเดียวกันก็เป็นที่ผลิตดอกออกผลของอุปาทานอุปาทานก็เพาะเม็ดใหม่แล้วก็ไปปลูกลงไปอีกเพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์กับต้นไม้เนี่ยนะมันจึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันใช่เมล็ดพันธุ์นี่เอามาเพาะปลูกเป็นต้นไม้พอต้นไม้เจริญเติบโตก็ออกดอกออกผลเป็นเมล็ดพันธุ์ได้เมล็ดพันธุ์ก็ไปเพาะปลูกอีกเพาะปลูกอีกก็ได้ต้นไม้ได้ต้นไม้ก็มีเมล็ดพันธุ์เมื่อมีเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกอีกฉันใดอุปาทานขันธ์ก็เหมือนกันอุปาทานขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นเกิดจากอุปาทานอุปาทานเป็นเช่นกับเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกขึ้นมาเนี่ยนะเพราะการเกิดขึ้นของอุปาทานขันธ์อันประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เป็นชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเนี่ยนะขันธ์อันนี้แหละผลิตดอกออกผลมาเป็นออกมาเป็นเพาะพันธุ์เมล็ดเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานก็ไปเพาะอีกเป็นเพาะมาเป็นอุปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์นี่ก็ออกดอกออกผลมาเป็นอุปาทานก็วนอยู่อย่างเงี้ยแล้วจบที่ไหนเมื่อไรอย่างไรบอกว่าสายสัมพันธ์แห่งวัฏฏะก็เป็นไปอย่างนี้แลเนี่ยนะเพราะจึงเรียกว่าหาเบื้องต้นไม่พบว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเบื้องต้นแห่งตัณหาคืออุปาทานเนี่ยนะเบื้องต้นแห่งตัณหาอุปาทานนั้นจึงหาไม่พบว่าเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่บุคคลตามรู้ไม่ได้ว่ามีตั้งแต่สมัยพระราชาองค์นู้นจักรพรรดิองค์นี้หรือมีมาตั้งแต่ต้นกับเป็นต้นนะพูดไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะสายสัมพันธ์สืบต่อมาแห่งวัฏฏะนั้นอันบุคคลตามรู้ไม่ได้เขาเรียกว่าอนมตคะเนี่ยนะตามรู้ไม่ได้เราก็มันตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจนกว่าเนี่ยนะอย่างถ้าพูดเป็นขันธ์5ทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะการที่เรามีตามองเห็นเนี่ยตาที่เรามองเห็นนี่มันเป็นผลผลิตของอะไรก็เป็นผลผลิตของอุปาทานเมื่อมีตาแล้วทำอะไรก็เอาไว้สร้างอุปาทานไงเอาไว้มีอุปาทานนะมีหูเนี่ยอุปาทานนะเป็นเมล็ดพันธุ์สร้างขึ้นมาพอมีหูปั๊บเอาไว้เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานนะจมูกเนี่ยอุปาทานเนี่ยสร้างขึ้นมายึดถือขึ้นมาก่อร่างสร้างขึ้นมาพอมีจมูกก็เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานอุปาทานก็มาอาศัยจมูกนี่แหละเกิดขึ้นสืบเนื่องเชื่อมโยงกันต่อไปหาเบื้องต้นหาเบื้องปลายไม่มีจบมีสิ้นบางคนเขลาทั้งหลายเข้าใจว่าเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆแล้วมันบรรลุเองเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นจะดีจะชั่วจะเลวจะเป็นปราชญ์บัณฑิตเป็นยาจกวณิพกพเนจรจะโง่เขลาเบาปัญญาปัญญานิ่มปัญญาอ่อนจนถึงปัญญาสูงสุดโง่ฉลาดงามไม่งามสะอาดสกปรกแค่ไหนอย่างไรก็ช่างเถอะในที่สุดมันนิพพานเหมือนกันหมดใช่ไหมบอกไม่หรอกสายสัมพันธ์แห่งวัฏฏะเนี่ยแม้มันเหนียวแน่นขนาดนี้มันยากว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญา ปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีสัมมาสังกัปปะไม่มีอริยมรรคเนี่ยออกจากกองทุกข์ออกจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ถ้าไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ท่านเรียกว่านิยานิกธรรมเป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์ถ้าไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ออกจากการเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ออกจากความแก่ไม่ได้ถ้าไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ออกจากความตายไม่ได้หรือไม่พ้นไปจากความตายไปได้ถ้าไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อย่าคิดเลยว่าดอกโศกจะไม่บานนะดอกโศกแปลว่าอะไรดอกเศร้าดอกเสียใจเนี่ยนะดอกไม่สบายกายดอกไม่สบายใจดอกคับแค้นใจเนี่ยนะนะเขาบอกว่าถ้าไม่เจริญอริยมรรคอย่าคิดนะว่าจะเลิกบ่นรำพันก็คือพร่ำบ่นนั่นแหละบ่นอยู่นั่นแหละบอกว่าถ้าไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เลิกยากที่จะเลิกพร่ำบ่นถ้าไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อย่าคิดนะว่าจะไม่จะมีความสุขทางร่างกายเพราะอะไรเพราะร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ถ้าไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ยากที่จะพ้นจากความทุกข์คือความทุกข์กายและความเสียใจถ้าไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ยากที่จะพ้นจากความเสียใจบางคนที่ลำบากใจหงุดหงิดใจบ่อยๆถ้าไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อย่าคิดเลยว่าจะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้อันความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศกนะพิไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ว่าย่อลงมาก็คือขันธ์5หรือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือตัวทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านี้คือตัวทุกข์เนี่ยนะทุกข์เหล่านี้อยู่แล้วเหตุของมันน่ะก็อุปาทานที่ยึดถือสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นตัวสร้างทุกข์ขึ้นมาอริยมรรคเนี่ยนำออกจากทุกข์เหล่านี้ถ้าอริยมรรคไม่ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์คือพระนิพพานก็พ้นไปจากทุกข์ไม่ได้เนี่ยนะทีนี้แล้วในบรรดาอริยสัจ4นะขึ้นต้นพระสารีบุตรแสดงว่ากุศลธรรมทั้งหมดประชุมลงที่อริยสัจ4อริยสัจ4มีอะไรบ้างทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกขาริยศาสตร์คืออะไรคืออุปาทานขันธ์5อุปาทานขันธ์5มีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วรูปขันธ์คืออะไรเราก็เอาแต่หัวข้อแรกเนี่ยนะมากล่าวรูปอุปาทานขันธ์คือรูปหรือขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือรูปประกอบไปด้วยมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4แต่ทั่วๆไปเนี่ยจะยกมหาภูตรูปและกล่าวถึงรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4เพราะมหาภูตรูปแต่ละอย่างไม่ใช่มีอุปาทายรูปครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยนะท่านจะแสดงแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่แสดงธรรมประเภทเรียกว่าไม่ให้ขัดกันเองเนี่ยนะจะไม่บอกว่ามหาภูตรูป4และอุปาทายรูป24จะไม่แสดงแบบนี้ทำไมอ่ะคุณหาผมยังไงให้มันได้24รูปเนี่ยนะมหาภูตรูปที่ผมเนี่ยนะมันได้4ใช่มั้ยดินน้ำไฟลมเนี่ยหาได้แล้วหาอุปาทายรูปให้มันได้24หาได้มั้ยไม่ได้หาที่เล็บได้มั้ยหาที่จมูกหาที่ฟันหาที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกหาที่ตาเนี่ยนะมันก็ไม่ได้24รูปหาที่หูมันก็ไม่ได้24รูปหาที่จมูกหาที่ลิ้นหาตรงไหนมันก็ไม่ได้ครบ24รูปถ้าพูดเหมารวมกันได้แต่ละคนก็ได้27รูปมันได้27รูปเท่านั้นแหละแต่ละคนเพราะฉะนั้นก็อวัยวะแต่ละจุดแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันพอเมื่อมันไม่เหมือนกันเช่นนี้แล้วก็แสดงตามสมควรเนี่ยนะก็บอกว่ารูปภูมหาภูตรูปและรูปเป็นที่อาศัยแห่งมหาภูตรูป4แต่ที่สำคัญถ้าใครกำหนดมหาภูตรูปแล้วอ่ะอุปาทายรูปไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรเลยเนี่ยนะแค่อะไรนะถ้ารู้หลักๆแล้วประเด็นย่อยๆข้อรองมาก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้ารู้จักมหาภูตรูปดีแล้วอุปาทายรูปไม่ใช่เป็นสิ่งที่รู้ยากเนี่ยนะในวิธีการแสดงธรรมของพระสารีบุตรกล่าวถึงในอัตถกถาชี้แจงว่าวิธีการแสดงธรรมของพระสารีบุตรเนี่ยนะท่านอุปมาเหมือนกับช่างจักสารเนี่ยนะช่างจักสารที่อะไรหน้า530ข้างล่างบอกว่าเหมือนอย่างว่าช่างจักสารผู้ฉลาดเนี่ยนะ ก็ไปตัดไม้ไผ่มาหนึ่งลำหนึ่งลำเนี่ยลำหนึ่งมันยาวใช่ไหมไม้ไผ่หนึ่งลำอ่ะก็แปลว่าไม้ไผ่หนึ่งต้นไปตัดไม้ไผ่มาหนึ่งต้นพอมาได้หนึ่งต้นแล้วก็มาตัดเป็นสี่ท่อนนะตัดไม้ไผ่นี่ออกเป็นสี่ท่อนเสร็จแล้วก็ผ่าทีเดียวทั้งสี่ท่อนได้ไหมไม่ได้ก็วางไว้ก่อนสามท่อนเอาหยิบมาหนึ่งท่อนแล้วก็เอามาผ่ามาผ่าออกเป็นห้าซีกเนี่ยนะมาผ่าท่อนไม้ไผ่นี่ออกเป็นห้าซีกทีนี้มันผ่าทีละห้าซีกพร้อมกันเลยเนี่ยได้ไหมบอกยากก็วางไว้สี่ซีกก่อนแล้วเอาซีกที่เอาหนึ่งซีกนั่นแหละมาผ่าออกเป็นห้าเซี่ยวจากห้าเซี่ยวนั้นก็วางไว้ก่อนสี่เซี่ยวแล้วก็มาผ่าเอาหนึ่งเซี่ยวมาเกลี่ยเรียกว่าเป็นส่วนท้องส่วนภายนอกกับส่วนด้านในกับด้านนอกเนี่ยนะเรียกว่าด้านท้องกับด้านหลังเรียกว่าด้านผิวกับด้านท้องของไม้ไผ่นะใครที่เป็นช่างจักสานเนี่ยฟังไม่ยากอะไรเสร็จแล้วก็เว้นส่วนหลังก็ถือเอาเฉพาะส่วนท้องแล้วก็กระทำการเป็นเครื่องสารไม้ไผ่หลากชนิดมีหีบพัดละวีชนีพัดใบตาลเป็นต้นก็เอามาจักมาสารเป็นอะไรเป็นเสือลำแพนเป็นอะไรเป็นต้นโดยใช้ไม้ไผ่เป็นเครื่องจักสานที่ทำมาจากไม้ไผ่แต่ขั้นต้นเนี่ยก็จะค่อยๆทำอย่างนี้นะแล้วก็เอามาเรียกว่ามาจักมาสารเป็นเครื่องจักสารเนี่ยนะเป็นเครื่องสารเป็นฉลอมเป็นกระบุงเป็นอะไรเป็นต้นที่โดยใช้โดยไม้ไผ่แต่เบื้องต้นนั้นก็ต้องอะไรนะมาตัดก่อนนะเป็นละหนึ่งต้นตัดออกเป็นทอนเป็นสี่ท่อนวางไว้ก่อนสามท่อนแล้วก็เอาหนึ่งท่อนมาผ่าเป็นห้าซีกแล้วเอาหนึ่งอีกหนึ่งนั้นอ่ะมาผ่าอีกเป็นห้าซีกแล้วก็เอาอีกหนึ่งนั่นแหละมาผ่าเป็นส่วนหน้ากับส่วนหลังเนี่ยนะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปจนทุกชิ้นจนสำเร็จเสร็จแล้วก็มานั่งมาจับมาสารก็จะเป็นเครื่องใช้เนี่ยนะเป็นเครื่องสารฉันใดฝ่ายพระมหาเถระคือพระสารีบุตรก็ฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยนะเริ่มตั้งพระสุตตันตะใหญ่คือสูตรใหญ่เป็นสูตรใหญ่มากนะสูตรใดที่ยกอริยสัจมาตั้งสูตรนั้นชื่อเป็นสูตรที่ใหญ่มากเลยถ้าขึ้นต้นด้วยอริยสัจเนี่ยถือว่าสูตรใหญ่มากเพราะอริยสัจเนี่ยเป็นธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดจะปิฎก3นะปิฎกทั้ง3นี่ก็มุ่งอธิบายอริยสัจนั่นแหละท่านก็เลยยกอริยสัจขึ้นมาก่อนเปรียบเหมือนนายช่างสารได้ไม้ไผ่ที่ดีแล้วก็แบ่งออกเป็น4ส่วนฉะนั้นเนี่ยนะแบ่งไม้ไผ่นะได้1ลำมาตัดเป็น4ส่วนก็เหมือนกับอริยสัจนั่นเองพระเถระเว้นสัจจะ3ข้อหลังก็คือเว้นสมุทัยนิโรธมรรคเอาไว้ก่อนถือเอาทุกขสัจจะอย่างเดียวจำแนกออกมาเป็น5ขันธ์5ส่วนก็คือโดยความเป็นขันธ์5เหมือนจักสารที่เว้นไหนเว้น3ท่อนแล้วก็เอาท่อนเดียวเนี่ยมาผ่าออกเป็น5ซีก5ส่วนจากนั้นพระเถระก็เว้นนามขันธ์4เว้นนามขันธ์คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถือเอาเฉพาะรูปขันธ์นี้รูปขันธ์ก็มาทำให้เป็น5ส่วน5เสี้ยวนะ5เสี้ยวคืออะไรคือเป็นภูตรูป4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4อีก1นะ5ส่วนก็คือมหาภูตรูป4เป็น4ส่วนแล้วฮะมหาภูตรูปแต่ละอย่างก็เป็นอย่างละส่วนอย่างละส่วนก็เท่ากับ4ส่วนอุปาทายรูปเป็น1ส่วนเปรียบเหมือนช่างจักสานเนี่ยนะเว้น4ส่วนแล้วก็ถือเอาส่วนหนึ่งผ่าออกเป็น5เสี้ยวฉะนั้นจากนั้นก็เว้นอุปาทายรูปออกไปและเว้นธาตุ3อย่างออกไปเนี่ยนะอุปาทายรูปไม่พูดถึงน้ำไฟลมยังไม่พูดถึงเอาปฐวีธาตุอย่างเดียวมาแสดงออกเป็น2ส่วนปฐวีธาตุคือธาตุดิน2ส่วนนั้นก็แบ่งเป็นธาตุดินภายในกับธาตุดินภายนอกเรียกว่าอัจฉติกะรูปภายในพาหิระรูปภายนอกเปรียบเหมือนช่างสารเนี่ยเว้นเอา4ส่วนออกไว้ก่อนเอามา1ส่วนแล้วมาผ่าส่วนท้องกับส่วนหลังทีนี้ในส่วนท้องและส่วนหลังถือเอาส่วนเดียวมาพูดก่อนก็คือส่วนภายนอกเว้นภายนอกเปรียบเหมือนอะไรเหมือนภูตรูปที่เหลือเนี่ยนะเว้นภายนอกคือรูปภายนอกถือเอาเฉพาะรูปภายในคือปฐวีธาตุภายในโดยอาการ20เนี่ยนะอันนี้เป็นวิธีการแสดงเนี่ยนะอริยสัจมี4เว้นสัจจะ3ถือเอาแต่ทุกข์มาอย่างเดียวทุกขสัจจะมี5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ถือเอาแต่รูปมาอย่างเดียวแล้วรูปนั้นก็แบ่งออกเป็นภูตรูป4และอุปาทายรูป1นับเป็น5เว้นภูตรูปเว้นภูตรูปอุปาทายรูปถือเอาปฐวีมาอย่างเดียวปฐวีก็เอามาเป็นอะไรนะแบ่งออกเป็น2คือปฐวีภายในกับภายนอกเว้นภายนอกออกไปเหลือเอาแต่เฉพาะภายในเนี่ยนะภายในก็มาซอยอีกนะมาทำให้บางๆๆก็เท่ากับเป็นกี่เสี้ยวกี่ชิ้น20ชิ้นก็เลยแสดงเป็นมหาภูตรูปคือปฐวีธาตุเนี่ยนะ20ส่วนที่อยู่ภายในอันนี้ในที่1เนี่ยนะในที่1แต่ทีนี้ที่จริงแล้วเนี่ยถามว่าเอาแล้วอริยสัจที่3ข้อที่เหลือเอามาแสดงไหมสมุทัยนิโรธมรรคแสดงไหมแสดงแต่ว่ามีใครพูดทีเดียวพร้อมกันเมารวดทีเดียวหรอกนะก็เอามาแสดงเหมือนกันแล้วขันธ์5ขันธ์ที่เหลือเอามาแสดงด้วยไหมบอกแสดงแต่นะแต่พูดเอารูปก่อนแล้วรูปทั้งหลายเนี่ยยกปฐวีมาอย่างเดียวแล้วอย่างที่เหลือเอามาแสดงอีกไหมเอามาแสดงอันแล้วบรรดาภูตรูปเนี่ยยกปฐวีธาตุขึ้นมาเนี่ยแสดงแต่ปฐวีภายในภายนอกแสดงด้วยไหมบอกแสดงเนี่ยนะแต่ไม่สามารถจะพูดโดยพร้อมเพียงกันทีเดียวก็ค่อยๆแสดงไปเนี่ยนะแต่ถ้าเรามองโครงสร้างอย่างนี้ออกก็เข้าใจไม่ยากว่าอริยสัจ4ขันธ์5มหาภูตรูป4เนี่ยนะแล้วก็ตอนหลังก็เอาขันธ์5มาสงเคราะห์ตามอายตนะเรียกว่าเอาขันธ์5มาแสดงลงภายในทวาร6เอาขันธ์5ในทวาร6มาประชุมลงปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ประชุมลงอริยสัจตามทวารต่างๆนั่นแหละอันนี้เป็นใจความโดยสรุปของพระสูตรนี้เป็นอย่างนี้อันนี้อุปมาที่1อีกอุปมา1นะเปรียบเหมือนข้ออุปมาด้วยราชบุตรเนี่ยนะอุปมาด้วยราชบุตรเปรียบเหมือนมหาราชาองค์หนึ่งมีพระราชโอรสมากกว่าพันองค์ก็แปลว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่นะพระเจ้าจักรพรรดินี้เก็บเครื่องประดับของพระโอรสเหล่านั้นเอาไว้ในหีบใหญ่4ใบมอบเอาไว้ให้เชษฐโอรสคือลูกชายองค์โตเนี่ยนะแล้วก็ตรัสสั่งว่าลูกเอ้ยเครื่องประดับนี้เป็นของพวกน้องของเจ้าเมื่อคราวมีมหรสพเจ้าจงให้เครื่องประดับนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีงานแล้วจึงค่อยให้น้องๆไปไม่ใช่เอามาแจกเกลี่ยทีเดียวเลยนะเมื่อมีงานมีการก่อนค่อยเอามาแบ่งให้น้องๆเขาใช้นะบอกถามทำไมอ่ะเอาถ้าแจกซะทีเดียวหมดเดี๋ยวน้องเอาไปทิ้งไปขว้างที่ไหนหมดก็ไม่รู้เนี่ยนะก็ต้องค่อยๆแจกค่อยๆแบ่งกันไปเชษฐโอรสลูกชายองค์โตก็ทูลรับว่าพระเจ้าข้าแล้วก็เอาอะไรเอาเครื่องหีบทองเป็นต้นเนี่ยไปไว้ในห้องเก็บราชสมบัติในวันมหรสพเช่นนั้นนะเมื่อมีงานเหล่าราชโอรสก็พากันเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าแต่เสด็จพ่อขอได้โปรดพระราชทานเครื่องประดับแก่พวกหม่อมฉันเถิดพวกหม่อมฉันจักเล่นนักสัตว์พระราชาก็ตรัสว่าลูกเอ้ยพ่อได้มอบเครื่องประดับเอาไว้ในมือพี่ชายของพวกเจ้าไว้แล้วพวกเจ้าจงนำเครื่องประดับนั้นไปเถิดโน่นไปขอจากพี่ชายแล้วกันพระโชรสเหล่านั้นก็รับพระดำรัสแล้วก็พากันไปหาเชษฐโอรสลูกชายคนโตเนี่ยนะหรือพี่ชายคนโตแล้วก็ทูลขอเครื่องประดับจากเชษฐโอรสเชษฐโอรสคือพี่ชายองค์โตนี่ก็นำเข้าไปในห้องไม้จะเอาหีบใหญ่ทั้ง4ใบออกนะหีบมีใหญ่ๆที่เก็บสมบัตินี่มีอยู่4หีบด้วยกันเอาไว้ก่อน3หีบก็เปิดหีบที่1หีบที่1มันก็มีหีบเล็กๆอยู่ข้างในอีก5หีบแล้วก็เอาอีก1หีบมาแสดงเนี่ยนะแล้วก็ในหีบเล็กนั้นน่ะก็ยังมีอีก2หีบเล็กๆข้างในน่ะแล้วค่อยๆแบ่งไอ้หีบเล็กนั้นก็เอาแจกไปทีละอย่างพอแจกนี้เสร็จก็ค่อยๆเปิดหีบทีละเล็กๆเปิดหีบเล็กเสร็จก็ไปเปิดหีบใหญ่แล้วค่อยๆจําแนกอย่างเนี้ยนะแจกจ่ายเครื่องประดับไปจนครบบริบูรณ์ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เหมือนกับมหาราชเนี่ยนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเปรียบเหมือนพระธรรมราชาเปรียบเหมือนมหาราชาผู้ยิ่งใหญ่ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระธรรมราชาอันยอดเยี่ยมพระองค์ก็ตรัสบอกเสลพราหมณ์มาดูก่อนเสลพราหมณ์เราก็เป็นพระราชาคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะเสลพราหมณ์เนี่ยไปเห็นพระพุทธเจ้าประกอบด้วยลักษณะมหาปุริสลักษณะ32ก็คิดว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นไงจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าก็เลยกล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์ทรงครองเรือนเถิดพระเจ้าข้า ็บอกว่าจะได้เป็นพระราชาบอกพระองค์ก็บอกว่าตอนนี้เราก็เป็นพระราชาอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นอะไรเป็นพระธรรมราชาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เหมือนกับมหาราชพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะเป็นมหาราชาพระสารีบุตรก็เหมือนกับเชษฐโอรสคือพระโอรสองค์โตที่สุดเนี่ยนะเป็นโอรสองค์โตที่สุดของพระราชาอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะเรียกโดยชอบพึงเรียกภิกษุนั้นได้ว่าอันนั้นเรียกภิกษุนั้นคือสารีบุตรว่าพระสารีบุตรนั่นแหละเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดแต่โอดคือคำสอนเป็นโอรสที่เกิดจากธรรมเป็นโอรสที่ธรรมเนรมิตเป็นโอรสผู้เป็นธรรมทายาทเป็นโอรสที่ไม่ใช่อามิตรทายาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือผู้ที่เป็นบุตรของพระองค์อย่างแท้จริงเนี่ยนะบุคคลนั้นต้องเกิดจากคำสอนของพระองค์อันนี้อย่างหนึ่งสองเกิดจากธรรมคือโลกุตระธรรมอันโลกุตระธรรมเนรมิตเป็นผู้รับมรดกคือโลกุตระธรรมไม่ใช่รับมรดกคือปัจจัยสี่มีเสนาสนะเป็นต้นของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นคนนั้นคือใครก็คือพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี้เกิดจากโอษของพระพุทธเจ้าเพราะพระสารีบุตรเกิดจากพระธรรมเทศนาฟังแล้วได้ตรัสรู้ธรรมพระสารีบุตรเกิดจากโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมเนี่ยเนรมิตพระสารีบุตรขึ้นพระสารีบุตรนั้นเป็นเสนาบดีโดยธรรมแล้วก็โดยโลกุตระธรรมเนี่ยนะพระสารีบุตรนั้นเป็นผู้เป็นธรรมทายาทรับมรดกของพระพุทธเจ้ารับมรดกคือศาสนธรรมคำสอนรับมรดกคือโพธิปักขิยธรรมทั้งมวลของพระพุทธเจ้าไปภิกษุสงฆ์เหมือนใครนะพระพุทธเจ้าเหมือนพระมหาราชาใช่ไหมพระสารีบุตรเหมือนโอรสองค์โตภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็เหมือนราชโอรสมากกว่าพันของพระองค์อย่างที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุมากกว่าพันรูปเข้าไปเฝ้าพระสุคตผู้แสดงธรรมปราศจากทุลีนะผู้ไม่มีตัณหาชื่อว่าวานะผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นสุขพระสุคตคือผู้เสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะไปไหนพระพุทธเจ้าสุคตไปไหนไปสู่อมตะนิพพานพระองค์นี้แสดงธรรมที่ปราศจากทุลีคือราคะพระธรรมของพระองค์นี้ไม่เจือปนด้วยราคะไม่เจือปนด้วยโทสะไม่เจือปนด้วยโมหะไม่เจือปนด้วยกิเลสละอองธุลีบาปอกุศลธรรมเหล่าอื่นเลยพระองค์ไม่มีตัณหาที่ชื่อว่าวานะวานะนี่เป็นตัวเชื่อมโยงตัณหาที่ชื่อว่าวานะเนี่ยเป็นตัวเชื่อมอะไรเชื่อมกรรมให้มีผลนะเชื่อมกายกรรมให้รับผลต่อไปเชื่อมวจีกรรมให้รับผลต่อไปเชื่อมมโนกรรมให้มีผลต่อไปเชื่อมกากจากภพหนึ่งสู่ภพเชื่อมจากกามภพสู่อรูปภพและอรูปภพเนี่ยนะเชื่อมจากเกิดในครรภ์ให้ไปเกิดในครรภ์ต่อไปเชื่อมจากเกิดในครรภ์ให้ไปเกิดในไข่เชื่อมจากเกิดในครรภ์ให้ไปเปิดเป็นโอปปาติกะเกิดเป็นสังเสทชะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งพระองค์เนี่ยไม่มีตัณหาที่เชื่อมต่อจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งอีกแล้วเพราะลักษณะของตัณหาทั้งหลายเป็นตัวที่เชื่อมนะคือตัวที่เชื่อมตัวที่นำเกิดจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งมันพระองค์นี้ไม่มีตัวเชื่อมโยงเรียกว่าเหมือนกับสายโซ่ที่ฉุดลากไปสู่ภพต่างๆอีกแล้วนั้นพระองค์จึงไม่มีภัยจากที่ไหนๆพระพุทธเจ้าไม่มีความหวาดหวั่นสะดุ้งผวาที่ไหนๆพระองค์ก็ไม่หวาดไม่หวั่นไม่ผวาเพราะพระองค์ไม่มีภัยคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตพระพุทธเจ้าไม่มีภัยที่เกิดจากการติเตียนตนของตนเนี่ยฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าวินิจฉัยใคร่ครวญจนครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ตำหนิพระองค์เองไม่ได้ผู้อื่นพิจารณาโดยรอบคอบถี่ถ้วนแล้วก็ตำหนิติเตียนไม่ได้พระพุทธเจ้านี่พระองค์อนุโมทนาพระองค์เองไหมอนุโมทนาพระองค์ไม่เคยนั่งด่าตัวเองหรอกเนี่ยนะสองแล้วผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเขาอนุโมทนาไหมพระพุทธเจ้าในอดีตก็อนุโมทนาพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เองก็อนุโมทนาต่อตัวเองสาวกทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็อนุโมทนาในพระองค์เพราะอนุโมทนาในพระองค์นั่นแหละเราจึงสวดว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตเป็นต้นนี้ก็คืออนุโมทนากับพระองค์นั่นแหละมันพระองค์จึงไม่มีภัยไม่มีความหวาดผวาไม่มีความหวาดสะดุ้งเพราะตัวเองติเตียนตัวเองไม่ได้ผู้รู้ทั้งหลายวินยูชนทั้งหลายไม่ติเตียน พระองค์มันพระองค์จึงเป็นผู้ที่ไม่หวาดไม่ระแวงไม่ผวาไม่หวั่นไม่สะดุ้งเนี่ยนะนั้นพระองค์มีพระภิกษุเข้าไปเฝ้าเป็นพันรูปเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสัจจะทั้ง4วางไว้ในมือของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเนี่ยนะก็ถามว่าผู้ที่รับพระธรรมมากที่สุดเนี่ยนะในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือใครก็บอกว่าพระสารีบุตรนี่แหละเปรียบเหมือนเวลาที่พระราชาทรงเก็บเครื่องประดับของพระราชโอรสเหล่านั้นเอาไว้ในหีบใหญ่4ใบแล้วเอาหีบใหญ่ทั้ง4ใบไปวางไว้ที่มือเชษฐโอรสเชษฐโอรสลูกชายคนโตก็เหมือนกับพระสารีบุตรนั่นแหละด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรเป็นผู้สมควรจะบอกสมควรจะบัญญัติสมควรแต่งตั้งสมควรเปิดเผยสมควรจำแนกสมควรทำให้ตื่นซึ่งอริยสัจ4โดยพิสดารหรือว่าพระสารีบุตรเนี่ยนะมีความสามารถสมควรจำแนกอริยสัจ4โดยพิสดารพระสารีบุตรมีความสามารถที่จะบัญญัติอริยสัจ4โดยพิสดารสามารถแต่งตั้งอริยสัจ4โดยพิสดารจำแนกเปิดเผยทำให้ตื่นซึ่งอริยสัจ4ได้โดยพิสดารพันพระสารีบุตรจึงเป็นเหมือนกับเชษฐโอรสลูกชายอนโตผู้ฉลาดมีความรู้มีความสามารถเพราะฉะนั้นมรดกเหล่าใดที่นะที่ควรจำแนกแบ่งปันเนี่ยนะให้ไปอยู่ในมือของพระสารีบุตรเพราะพระสารีบุตรสามารถแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยทำให้ตื้นทำให้ง่ายขยายให้พิสดารซึ่งอริยสัจ4ประการออกไปทีนี้เวลาที่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยนะเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าสมัยจวนเข้าพรรษาสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเขาจะมีการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งใหญ่ๆอยู่2ครั้งครั้งแรกคือก่อนเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาพระภิกษุทั้งหลายก็มาเพื่อจะรับกรรมฐานก็หลั่งไหลมาจากทิศต่างๆแล้วก็ครั้งที่2ก็คือออกพรรษามาแล้วภิกษุทั้งหลายก็มาจากทิศต่างๆมาเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลผลของการปฏิบัติพันก่อนเข้าพรรษามาถามข้อปฏิบัติหลังจากออกพรรษาแล้วมาแสดงผลแห่งการปฏิบัติให้พระพุทธเจ้าฟังเนี่ยนะฉะนั้นเมื่อพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาบอกว่ามหาหัตถีปโทปมสูตรเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงก่อนเป็นสูตรที่พระสารีบุตรแสดงก่อนเข้าพรรษาจวนเข้าพรรษาเต็มทีพันเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งภิกษุทั้งหลายไปยังสำนักของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรบางทีเนี่ยพระพุทธเจ้าให้พระภิกษุเนี่ยไปลาพระสารีบุตรประจำนะบอกว่าข้าพระองค์มาลาพระองค์เพื่อจาริกไปสู่ทิศต่างๆพระเจ้าค่ะบอกเธอลาสารีบุตรหรือยังเนี่ยนะบอกว่ายังเออเธอควรไปนะเพราะพวกเธอจงเสพจงคบสารีบุตรโมคคัลลานะเถิดเพราะอะไรเพราะภิกษุทั้งหลายสารีบุตรโมคคัลลานะเป็นบัณฑิตเพราะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นผู้ที่ฉลาดในขันธ์อายตนะธาตุเป็นผู้ฉลาดฐานะอฐานะพระสารีบุตรเป็นพระโมคคัลลานะเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์ตนเป็นต้นและขณะเดียวกันพระสารีบุตรมีใจกรุณาต่อเพื่อนสัพพรหมจารีพระสารีบุตรนั้นเป็นผู้ที่หวังปลดเปลื้องความทุกข์ของภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายพระสารีบุตรเป็นผู้ที่หวังประโยชน์หวังเกื้อกูลหวังอนุเคราะห์ต่อภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นจงไปเข้าหาจงไปนั่งใกล้จงไปคบและจงไปเงี่ยโสดลงฟังธรรมจากพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเธอท่านเหล่านั้นเป็นผู้ฉลาดแล้วก็เป็นบัณฑิตสามารถจำแนกสามารถที่จะแสดงธรรมคืออริยสัจของพระผู้มีพระภาคจำแนกให้พิสดารได้เนี่ยนะเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปจะมีสูตรหนึ่งเรียกว่าวิพังคสูตรเกี่ยวกับพระสารีบุตรจำแนกอริยสัจโดยพิสดารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเปรียบเหมือนอะไรถ้าหาว่าพระภิกษุเหล่าใดเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะส่งไปหาพระสารีบุตรเปรียบเหมือนพวกโอรสเป็นพันเนี่ยนะเข้าไปเฝ้าพระราชาพระราชาก็โน่นไปหาพระพี่ชายไปหาพระเชษฐโอรสพี่ชายองค์โตไปเวลาที่ภิกษุทั้งหลายฟังพระดำรัสของพระศาสดาก็เข้าไปหาพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอาราธนาให้แสดงธรรมคือไปถึงเนี่ยนะพระสารีบุตรก็บอกว่าพอเข้าไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็จะถามว่าเออพวกท่านเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้าเนี่ยประพฤติทำไม นะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็ฉลาดนะโอ้เนี่ยที่มาก็เพื่อจะมาแจมแจ้งเนื้อหาเหล่านี้ในสำนักของพระสารีบุตรนั่นแหละขอร้องเถอะขอให้พระสารีบุตรแสดงไว้เถอะเดี๋ยวพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจักทรงจำเอาไว้พระสารีบุตรก็จะแสดงธรรมไปเปรียบเหมือนเวลาที่เหล่าพระราชโอรสฟังพระดำรัสของพระราชาแล้วเข้าไปยังสำนักของเชษฐโอรสพี่ชายคนโตแล้วขอเครื่องประดับฉะนั้นเวลาที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเริ่มพระสุตตันตะคือพระสูตรนี้แล้วก็วางมาติกาหัวข้อโดยอริยสัจสี่ว่ากุศลธรรมเราใดเราหนึ่งทั้งหมดกุศลธรรมทั้งหมดนั้นประชุมลงที่อริยสัจสี่แสดงว่าตั้งหัวข้อเรื่องอริยสัจซึ่งเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากเนี่ยนะเสร็จแล้วอริยสัจแสดงทีเดียวรวดพร้อมกันเลยสี่ได้ไหมว่าหัวข้อได้แต่ลงรายละเอียดพร้อมกันยากว่างั้นเพราะฉะนั้นก็เว้น3อย่างก็คือยังไม่พูดถึงสัจจะ3เอาเฉพาะทุกขอริยสัจมาแสดงโดยแสดงขันธ์5เนี่ยนะเปรียบเหมือนการเว้นหีบ3ใบแล้วก็เปิดใบเดียวเอาหีบเล็บออกมา5ใบฉะนั้นทีนี้พระสารีบุตรก็เว้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแสดงเฉพาะรูปขันธ์และรูปขันธ์ก็แบ่งออกเป็น5ส่วนคือมหาภูตรูป4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4เนี่ยนะเว้นมหาภูตรูป3และอุปาทายรูปเอาเฉพาะปฐวีธาตุมาจำแนกเป็น2อย่างเป็นภายในกับภายนอกภายนอกเอาไว้ก่อนแสดงแต่เฉพาะภายในโดยพิสดารโดยอาการ20เนี่ยนะแต่แล้วก็ค่อยๆจำแนกมหาภูตรูป3จำแนกอุปาทายรูปจำแนกอรูปขันธ์แล้วก็ประชุมลงอริยสัจในตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันสรุปเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าท่านจะไม่แสดงนะท่านจะพอจำแนกธาตุดินจบก็จำแนกธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจำแนกสีเสียงกลิ่นรสจำแนกรูปเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ประชุมลงอริยสัจในตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะธรรมเทศนาที่พระสารีบุตรแสดงไว้โดยย่อเนี่ยนะนี่ย้อนกลับมาข้อความในพระสูตรเนี่ยนะขึ้นต้นเลยอธิบายเพิ่มเล็กน้อยบอกว่าพระสารีบุตรเอาทุกขอริยสัจมาจำแนกโดยพิสดารเนี่ยนะทวนอีกครั้งว่าทุกขอริยสัจมีอะไรบ้างแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เนี่ยนะความเกิดก็เป็นทุกข์เนี่ยนึกถึงใครเกิดดีใครเกิดโอ้ยคนอื่นเกิดก็เกิดไปแต่ถ้าเราเกิดละแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แต่ก็ที่เราจะเกิดอีกแล้วนะเนี่ยนะเมื่อเกิดแล้วเราจะแก่อย่างนี้อีกแล้วนะนี่เหมือนกันนะเมื่อแก่แล้วก็จะตายอีกแล้วนะนี่เนี่ยนะโอ้ยถูกเผาไปกี่ชาติแล้วนี่เนาะเหมือนกันนะเกิดก็เรานี่แหละแก่ก็เรานี่แหละตายก็เรานี่แหละเนี่ยนะโศกปริเทวะเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่เราคิดว่าจะไม่สร้างปัญหาให้แก่เราเลยเนี่ยนะจะไม่สร้างความไม่สบายใจให้แก่ตัวเองเลยเนี่ยมีไหมอ่ะโดยเฉพาะในร่างกายของเราเนี่ยมีไหมส่วนไหนที่จะแหมสบายใจหมดคิดถึงแล้วเมื่อไหร่แล้วก็สบายใจเหลือเกินเนี่ยบอกเอาเข้าจริงๆแล้วมีไหมเพราะทุกส่วนแห่งร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจได้ทุกชิ้นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความโศกความรำพันเนี่ยทวารตาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจไหมเป็นเนี่ยนะไม่ว่าจะตาหูจมูกลิ้นกายใจมาจากส่วนไหนๆทุกอย่างเหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจได้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะนั้นก็ต่อไปบอกว่าไอ้มหาภูตรูป4เนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะทุกข์เนี่ยนะขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นเนี่ยนะคือรูปประกอบด้วยมหาภูตรูป4และอุปาทายรูป4มหาภูตรูป4มีปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุเนี่ยนะนี่ก็มาลงรายละเอียดว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายปฐวีธาตุเป็นชนัยธาตุดินเนี่ยนะธาตุดินเนี่ยเป็นไนปฐวีธาตุเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2 ส่วนคือที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีดูภายในก่อนปฐวีธาตุที่เป็นภายในเนี่ยเป็นไนปฐวีธาตุภายในก็คืออุปาทินกะรูปอันเป็นภายในอุปาทินกะรูปแปลว่ารูปที่ถูกใครสร้างขึ้นอุปาทานหรือกรรมและอุปาทานเนี่ยคิดง่ายว่าตัณหาอุปาทานพบสร้างขึ้นน่ะตัณหาอวิชชากรรมเนี่ยเป็นตัวสร้างรูปเหล่านั้นขึ้นรูปเหล่านั้นเรียกว่าอุปาทินนกะรูปรูปที่ถูกตัณหาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยสร้างขึ้นที่เป็นของภายในก็แปลว่าอะไรเฉพาะตนคำว่าปฐวีธาตุเนี่ยเน้นไปที่ แข็งแข็งแล้วก็เป็นสิ่งที่กักขระคือหยาบเนี่ยนะที่แข็งแข็งแล้วก็หยาบถ้าเทียบกับธาตุอื่นๆเนี่ยนะเทียบกับธาตุลมธาตุไฟเป็นต้นเนี่ยปฐวีธาตุนี่ถือว่าเป็นธาตุที่หยาบประกอบไปด้วยอะไรบ้างตจะปัญจกะก่อนก็บอกผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะผมก็ลักษณะที่หยาบขนเล็บฟันหนังแต่ละอย่างก็เป็นลักษณะที่หยาบนะอันนี้ก็ถ้าเปรียบเหมือนกับอะไรนะเคยเห็นเขาชำแหละโคไหมบอกว่าได้โคมาตัวหนึ่งเนี่ยนะก็ตอนที่โคมันเดินจูงมาก็ยังเรียกว่าโคฆ่าแล้วนอนอยู่ก็ยังมองดูว่าเป็นโคเนี่ยแต่ถ้าเริ่มชำแหละแล้วพอเริ่มชำแหละแล้วนะก็วิธีชำแหละโคก็เอาโคเนี่ยนอนหงายก่อนแล้วกรีดท้องกรีดเฉพาะส่วนที่เป็นหนังแล้วก็แล่ออกมามันก็จะเป็นท่อนเสือปูแล่ซ้ายแล่ขวาแล้วก็ค่อยๆตัดเอาขาออกทีละขาพอตัดขาออกเสร็จก็จะค่อยๆแล่เนื้อออกแล้วค่อยๆเข้าไปจัดการกับเครื่องในเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเรียกว่าก็เอาไปแขวนขายต่อไปฉันใดเนี่ยนะถ้าพิจารณาบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะตอนที่เดินมาเราก็เรียกว่าเป็นโคตอนที่นอนเนี่ยนะนอนเชือดนะก็กลายเป็นโคถ้าชำแหละเสร็จแล้วเป็นอะไรเขาขายโคไหมไปซื้อโคมา2กิโลอย่างเงี้ยนะไม่เขาเรียกอะไรไปซื้อเนื้อซื้ออะไรเป็นต้นนะเขาเรียกว่าเนื้อเรียกว่าอย่างอื่นไปแล้วเนี่ยนะฉันใดกายนี้ก็เหมือนกันตอนที่ยืนเดินนั่งนอนทั่วไปก็เรียกว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นคนเป็นสัตว์แต่ถ้ามีการใช้ศาสตราคือปัญญาจำแนกออกมาเป็นปฐวีธาตุที่มีอยู่ภายในกายนี้แล้วเหลือใครเพราะฉะนั้นคนพาลผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจความลุ่มหลงเนี่ยนะพอฟังอย่างนี้แล้วผวาเลยนะถ้าลองคิดเอาผมคนเล็บฟันหนังออกไปนะก็แล้วล่อไปอีกไหมเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเนี่ยเอาออกไปหัวใจตับพังผืดม้ามปอดเนี่ยเอาออกไปไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าบอกเอ้าเหลือใครแล้วคะเนี่ยเอาหมดแล้วนะหมดแล้วตอนแรกก็บอกแม้เราว่าเป็นของเราเพราะชำแหละแยกออกไปเนี่ยแล้วเป็นใครเป็นของใครล่ะก็เป็นปฐวีธาตุเนี่ยนะเป็นปฐวีธาตุที่แข็งแล้วก็เป็นของหยาบหรือปฐวีอันใดอีกเนี่ยนะซึ่งเป็นอุปาทินกะรูปอันเป็นภายในของเป็นของเฉพาะตนที่เป็นของแข็งแข็งความแข็งแข็งเนี่ยนะลักษณะที่แข็งแข็งเนี่ยที่อยู่ภายในร่างกายของเรามีเฉพาะในผมขนเล็บฟันหนังใช่ไหมอยู่เฉพาะในเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหัวใจตับพังผืดเป็นต้นใช่ไหมเลือดเนี่ยแข็งตัวได้ไหมได้เอ็นเนี่ยอะไรเลือดน้ำตาเนี่ยแข็งเกะกรังได้ไหมแข็งได้ไหมได้และอะไรน้ำมูกเนี่ยเกาะตัวเป็นของแข็งก้อนแข็งได้ไหมบอกก็ได้น้ำมันเหลวเนี่ยปั้นมาเป็นก้อนได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าลักษณะที่แข็งแข็งเนี่ยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะในผมเล็บขนหนังฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นมันแข็งแข็งเนี่ยบางทีมันอยู่ในเลือดด้วยนะอยู่ในน้ำตาใช่ไหมอยู่ในน้ำดีน้ำดีเนี่ยเป็นนิ่วได้ไหมได้เนี่ยก็เป็นก้อนแข็งได้เนี่ยนะน้ำเลือดก็จับก้อนเป็นของแข็งได้เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งมันเหลวเป็นต้นพวกนี้ก็จับตัวเป็นของแข็งได้ลักษณะที่แข็งนั่นแหละเรียกว่าเป็นปฐวีธาตุที่มีอยู่ภายในกายนี้เนี่ยนะปฐวีธาตุทั้งที่หรือแม้กระทั่งว่าปฐวีธาตุเนี่ยนะที่อยู่ในส่วนอื่นๆของธาตุต่างๆก็ได้ก็นับเนื่องว่าเป็นปฐวีธาตุบัณฑิตพึงเห็นปฐวีธาตุนั่นด้วยปัญญาอันชอบเนี่ยแปลว่าอะไรชอบเห็นใช่ไหมปัญญาอันชอบแปลว่าอะไรแปลว่าถูกต้องด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าความจริงเลยนะความจริงของผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยความจริงของปฐวีธาตุที่มีลักษณะแข็งแข็งเนี่ยนะความจริงของปฐวีธาตุคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกนะหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าความแข็งแข็งทั้งมวลที่อยู่ในกายเนี่ยแล้วความจริงมันคืออะไรเห็นให้มันตรงตามความเป็นจริงความจริงมันไม่ใช่ของเราเอานะบอกว่ามันจะเป็นของเราไหมล่ะเอามันเป็นภาระขนาดไหนเอาเขาบอกว่าของถ้าเป็นของเราจริงมันนำมาซึ่งความสบายใช่ไหมเอาเหอะใครที่มีร่างกายมาเนี่ยถามจริงอ่ะบริหารร่างกายอย่างมีความสุขไหม อนะภาระขนาดไหนใช่ไหมภาระของการดูแลกายนี่นับตั้งแต่เมื่อไหร่นับตั้งแต่เกิดมาแล้วแหละแว่มาเนี่ยนะจวบจนปัจจุบันเนี่ยนะต้องอาบน้ำให้กี่รอบเนี่ยนะอาบน้ำมาให้แล้วกี่ครั้งทานอาหารแล้วกี่ครั้งต้องแปรงฟันมาแล้วกี่รอบต้องอาบน้ำกี่รอบจะต้องตัดผมกี่ครั้งตัดเล็บโอ้ยดูแลร่างกายเนี่ยทุกแท้เนี่ยนะไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งและนอนเป็นต้นเนี่ยนะมันให้ภาระแกเราขนาดเนี้ยมันโยนภาระมาให้เราบริหารขนาดเนี้ยเราจะบอกว่าของเราได้ไหมแล้วของเราเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นของเราจริงๆแล้วเนี่ยนะมันน่าจะคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมตับเอ้ยอย่าแข็งสิอันไหนคุยกันรู้เรื่องไหมตับอย่าแข็งนะอย่างเงี้ยสมองอย่าฝ่อนะเนี่ยนะอย่ารีบเลยเดี๋ยวนะมันรีบมันเกิดไปบวมอีกก็ยุ่งเหมือนกันนะอันนะผมก็ยังงอกเนื้อเนี่ยนะจะลุกจะเดินจะเหินก็คล่องแคล่วเนื้อเนี่ยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยท้องอย่าปวดสิหลังก็อย่าเมื่อยสิจะนั่งฟังธรรมเนี่ยนะคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกเชื่อเหรอเนี่ยนะบางทีนะยิ่งสนใจเข้ามานะเขาเอาใหญ่เลยนะอย่าปวดสิเอาปวดหนักกว่าเก่าอีกนะเอาเบาๆหน่อยหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันจึงไม่ใช่ของเราเนี่ยนะคือจริงๆแล้วเมื่อไหร่มันก็ไม่ใช่ของเราก็มาก็ถามเนี่ยนะเคยถามมันง่ายๆว่าเอาไม่ล่ะแม้ดูแลเหลือเกินนะกายนี้เนี่ยโอ้ยสนใจดูแลบริหารปกปักรักษาขอเคี่ยวอันเนี้ยคู่เนี้ยไปใช้ชาติหน้าต่อไปไหมเอาไหมไม่เอาเนี่ยนะบอกโอ้ยหน้าสวยเหลือเกินเอาหน้าใบเนี้ยไปใช้ชาติหน้าอีกเอาไหมอย่างเงี้ยโอ้ไม่เอาอีกแล้วนั่นนะติดอะไรสักชิ้นหนึ่งจากชาตินี้ไปไว้ใช้ชาติหน้าเอาไหมเอาผมชาตินี้ไปใช้ชาติหน้าเอาเล็บเอาฟันเอาหนังเอาเนื้อเอาแต่ละส่วนไปใช้ชาติหน้านี่เอาไหมไม่เอาแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะเศษเสี้ยวแกะตรงไหนเดี๋ยวจะไปผ่าทิ้งใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยมันถ้าเราเอาความรู้ในอนาคตมามองในปัจจุบันเราจะรู้ว่าโอ้นี่เรามันเล่นซ่อนหาอะไรกันอยู่เนี่ยนะมาดูแลอะไรเนาะเนี่ยนะยิ่งดูแลก็ยิ่งอย่างว่ากายนี้นะแรกๆเนี่ยดูแลง่ายนะไม่ค่อยยากนะเด็กๆเนี่ยดูแลก็ง่ายจะลุกจะเดินจะเหินนอนหน่อยหนึ่งก็สบายใจแล้วตอนนี้ตื่นขึ้นมายังเพลียอะไรแบบนั้นนะตอนแรกเนี่ยแม้หลับงีบหนึ่งก็สบายแล้วตื่นขึ้นมายังเหนื่อยกับเก่าอีกกันนะนอนให้มากก็เดือดร้อนเดินให้ก็เดือดร้อนนั่งก็เดือดร้อนโอ้ยปวดเมื่อยทุกทรมานแล้วทุกส่วนมันป่วยหมดเลยนะแล้วราคามันแต่ละชิ้นดูสิสมมติเราต้องหาสตังมาเพื่อจะดูแลตาเนี่ยนะดูแลยังไงมันก็บอดเนี่ยนะแต่ว่ากว่าจะเนี่ยนะดูแลใช้งานไปเรื่อยๆจนมันหมดสภาพเนี่ยแสวงหาแก้วแหวนเงินทองไปต้นมาเพื่อดูแลตาเนี่ยเท่าไหร่แสวงหาแก้วแหวนเงินทองมาเพื่อดูแลร่างกายอันนั้นดูแลผมดูแลขนดูแลฟันเนี่ยนะแล้วคำถามว่าผมเนี่ยอบผมเนี่ยร้อนไหมก็บอกว่าทนได้เพื่อความงามเพราะงั้นนะแล้วก็เอาแล้วเล็บฟันหนังอ่ะเล็บเนี่ยเคยขบไหมบอกโขบฟันล่ะเอาอันนั้นไปดัดฟันจัดฟันถอนฟันขูดหินปูนโอ้ยเสียวปากเป็นต้นนะเสียวฟันหน้าดูเลยนะแล้วก็ในที่สุดก็ถอนเหงือกบวมอักเสบถอนฟันอีกเนี่ยนะบอกว่าเขามีคนถอนฟันบอกว่าหมอเขายื่นไอ้ฟันที่ถอนเนี่ยมาให้คนเจ้าของฟันดูไม่ยอมดูเลยนะบอกเอาไปไม่ยอมดูเลยนะแม้ตอนที่อยู่ในปากแล้วก็ของเราเนี่ยนะแล้วก็ผิวหนังเป็นต้นก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะก็ต้องล้างทิ้งทุกวันนั่นแหละเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยนะแต่ละส่วนเนี่ยนะภาระในการดูแลรักษาเนี่ยนะอย่างผิวหนังเนี่ยภาระในการดูแลผิวหนังเนี่ยมากภาระในการบำรุงเนื้อดูแลเอ็นดูแลกระดูกดูแลเยื่อในกระดูกแล้วก็ดูแลไตเนี่ยนะไตข้างหนึ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่ใช่ราคาคู่ควรกับชีวิตนั่นแหละถ้าดูแลสองข้างไม่ดีก็ตายแล้วหัวใจล่ะราคาเท่าไหร่ดีเนี่ยนะชีวิตนั่นแหละตับนะพังผืดม้ามปอดยังไงนะลำไส้ตั้งแต่โน่นอ่ะคอไปถึงทวารหนักสายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยอาหารใหม่เนี่ยนะเรียกว่าอาหารอะไรหาอาหารเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยนะตรอนเพื่อจะหาอาหารมาเพื่อที่จะแม้กลืนเข้าไปเนี่ยกลืนเข้าไปทุกมือเป็นเหวที่ถมยังไงก็ถมไม่เต็มเนี่ยนะถมอยู่นั่นแล้วเนี่ยนะก็เป็นภาระซึ่งความจริงมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเลยบอกว่านั่นไม่ใช่ของเราถ้าของเราจริงๆแล้วมันจะสนำความทุกข์มาให้ขนาดนี้หรือเราไม่เป็นนั่นคือยังไงมันก็คิดว่ามันจะยั่งยืนและมั่นคงไหมยิ่งดูแลยิ่งชราและ มรณะอย่างอื่นๆนะยิ่งดูแลยิ่งเจริญงอกเงยเช่นต้นไม้นะถ้าเราดูแลไปนานๆปลูกไม้สักใช่ไหมปลูกมา 5-60 ปีนี่เป็นต้นไม้ใหญ่มีแก่นเลยใช่ไหมกายนี้ถ้าเราเลี้ยงดูจนอายุสัก 6-70 เนี่ยนะเดี๋ยวเขามาจะเลี้ยงดูไปเรื่อยๆนะดูที่มันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยนะน่าจะดักกระเดิมเยอะเนี่ยนะก็เลยยิ่งเลี้ยงดูยิ่งแย่เนี่ยนะยิ่งดูแลก็ในที่สุดก็ตายมันก็เลยบอกว่าเราไม่เป็นนั่นหรอกเนี่ยนะถ้าเราบอกว่าเราเป็นผมเอาผมมันก็อย่างงี้แหละเราเป็นเล็บเอาแล้วเล็บมันจะอยู่ต่อไปไหมล่ะเราเป็นฟันเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นนั่นไม่ใช่เราอ่ะเพราะเอาอะไรมาเป็นเราเพราะไอ้ตัวคำว่าเราแม้ก็นั้นก็เป็นความคิดชนิดหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นสังขารธรรมเนี่ยนะอันนี้เราพูดถึงรูปเนี่ยมันไม่มีรูปไหนเหล่าใดที่จะเป็นที่สำคัญว่านั่นเป็นของเราและนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะไม่มีผู้ใดมีอำนาจเนี่ยนะมีผู้ใดไปสิงไปแทรกอยู่ในระหว่างมีอะไรสิงอยู่ในผมบ้างไหมคิดว่ามีอะไรสิงอยู่ในขนบ้างไหมมีสิงอะไรสิงอยู่ในเล็บในฟันในหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนบ้างไหมแล้วจะมีใครมีอำนาจที่เป็นผู้บงการเป็นผู้เสวยเป็นผู้ทำแต่สิ่งเหล่านี้ปฐวีธาตุมีอยู่นิสัตตะนิชีวะสุญญะปุคละเนี่ยนะนิสัตตะปฐวีธาตุผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นมีอยู่แต่ไม่ใช่สัตว์เนี่ยนะเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเป็นต้นก็มีอยู่แต่ก็ไม่ใช่สัตว์เนี่ยนะนิสัตโตนิชีโวไม่ใช่ชีวะแบบที่เรียกว่าแม้ไปเพาะขึ้นเป็นอะไรนะเป็นประวาตมันเป็นอัตตาเป็นชีวะปุคละเอาไปแม้งอกขึ้นแบบอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่เลยนะนิสัตตานิชีวะสุญญะว่างจากความเที่ยงหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้หรอกว่างจากความสุขที่แท้จริงหาจากความว่าอัตตาว่าสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาผมขนเล็บเนี่ยนะก็ตามเห็นว่าผมไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะก็พระองค์บอกว่าให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนนะผมไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาขนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเล็บไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฟันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาผิวหนังทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะเนื้อทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอ็นทั้งหลายที่รึดเรียกว่าที่ยึดรัดในร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโครงกระดูกที่มีอยู่ในกายนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ต้องกินอะไรบำรุงกระดูกไปละนะก็ต้องกินกระดูกมาบำรุงกระดูกเนี่ยแหละแต่เขาไม่เรียกว่ากินกระดูกบำรุงกระดูกมันก็เรียกอย่างอื่นเรียกให้มันเพราะหน่อยเรียกอะไรแคลเซียมใช่ไหมที่จริงก็กินกระดูกเพื่อบำรุงกระดูกนั่นแหละเนี่ยนะแม้ไม่กล้าพูดตรงๆอ่ะนะเนี่ยนะกินศพกุ้งศพปลาเป็นต้นมาบำรุงเนื้อนี้แหละมันก็ไม่กล้าเรียกตรงๆอ่ะนะพูดความจริงไม่ได้บางทีก็ต้องหลอกๆไปกินน้ำมันพรายไก่อย่างเงี้ยก็ไม่เอาเอาข้าวมันไก่ก็น้ำมันพรายไก่ใช่ไหมน้ำมันพรายหมูเป็นต้นเนี่ยนะรับประทานศพหมูใช่ไหมพูดอย่างเงี้ยโอ้ยอยู่กับเราทั้งนั้นแหละนะเลี้ยงดูกันนะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายของเราโดยครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยนะมันถ้าผู้ที่มีปัญญาอย่างว่านะถ้ามีปัญญาเห็นโดยถูกต้องตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราถ้ารู้ว่าผมไม่เที่ยงสีของผมมันจะเที่ยงไหมเล็บไม่เที่ยงแล้วสีของเล็บเป็นต้นมันจะเที่ยงไหมกลิ่นของเล็บเป็นต้นจะเที่ยงไหมไม่มันสีเสียงกลิ่นรสสีเสียงกลิ่นรสโอชาเป็นต้นเนี่ยนะที่เรียกว่าอุปาทายรูปไม่ได้เข้าใจยากหรอกถ้ากำหนดผมขนเล็บฟันหนังไว้มากๆใคร่ครวญไว้บ่อยๆทั้งโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาปั๊บก็จะรู้จักสภาพที่เป็นความจริงของสิ่งเหล่านี้บัณฑิตครั้นเห็นปฐวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้เนี่ยนะถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างถูกต้องอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายเพราะอะไรเพราะเมื่อเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะอนิจจานุปัสสนาที่บริบูรณ์ก็นำมาซึ่งนิพพิทาทุกขานุปัสสนาที่บริบูรณ์ก็นำมาซึ่งนิพพิทาอนัตตานุปัสสนาที่บริบูรณ์ก็นำมาซึ่งนิพพิทาเพราะฉะนั้นจะอนิจจังอย่างมากจนนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายถ้าเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นไม่เที่ยงมากๆก็นำมาซึ่งความเบื่อหน่ายในผมขนเล็บฟันหนังถ้าเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นทุกข์เป็นภาระเนี่ยนะ ก็น้อมไปเพื่อเบื่อหน่ายในผมขนเล็บฟันหนังถ้าหากว่ามองเห็นว่าผมขับฝกขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็จักเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าย่อมเบื่อหน่ายในปฐวีธาตุเหล่านี้ยังจิตให้คลายกำหนัดในปฐวีธาตุถ้ากำหนัดนี่มันเกาะถ้าคลายกำหนัดแปลว่าปล่อยหรือแปลว่าไม่เกาะเนี่ยนะไอ้เกาะเนี่ยถ้าเราจะเกาะปฐวีธาตุเนี่ยเกาะว่ายังไงถ้ากำหนัดในปฐวีธาตุเกาะว่ายังไงเออเราก็ไม่เห็นเกาะอะไรนะวันหนึ่งเราก็แต่งตัวทีเดียวก็เสร็จแล้วเราก็ไม่ค่อยสนใจอีกเลยหาว่าเราเกาะยังไงเราดูแลแค่เรียกอะไรนะดูแลให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าสังคมได้เท่านั้นแหละไม่ได้ยึดอะไรหรอกเนี่ยนะยึดหรือไม่ยึดก็ลองอะไรตกใส่ผมดูสิเนี่ยนะโอ้ยรีบปัดเนี่ยนะใช่ไหมก็ลองคิ้วมันไม่ค่อยดำก็เขียนอีกแล้วยังไงมันก็สรุปว่าเดือดร้อนหมดอ่ะนะที่จริงเนี่ยเรายึดว่าถ้าผมของเราก็ต้องสวยใช่ไหมผมของเราก็ต้องสวยเสมอคิ้วของเราก็ต้องงามนะฟันของเราก็ต้องงามเล็บก็ต้องงามผิวหนังก็ต้องงดงามเนี่ยก็ต้องมีกระจกประจำตัวไว้อันหนึ่งเลยดูว่ายังงามอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะไอ้ความว่ายึดเนี่ยไม่ได้แปลว่าแบกอย่างอื่นนะเพราะมันแบกอยู่แล้วล่ะนะแบกหามเนี่ยแบกหามอยู่แล้วใช่ไหมจะเดินก็เดินไปด้วยกันจะนั่งจะนอนเป็นต้นก็ด้วยกันอยู่แล้วล่ะแต่ที่ยึดกันนั้นก็นั่นว่ายึดว่าคนที่ยึดนะปกติก็ยึดว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราวิธีอีกในหนึ่งก็บอกนี่ความสุขนะนี่ความเที่ยงนี่ความยั่งยืนเราคือผู้มีอำนาจในสิ่งเหล่านี้สั่งได้ลุกซิเราก็ลุกใช่ไหมพักอ้าวพักนอนก็นอนกินดื่มอู้สบายไปหมดดูแลเนี่ยวิธียึดแล้วนั้นสบายแต่ที่จริงน้อยนักที่จะยึดมาแม้วิปัสสนาระดับสูงเนี่ยนะเขาบอกว่าเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะเบื่อหน่ายในขันห้าเหมือนชายหนุ่มหรือหญิงสาวผู้สะอาดเนี่ยนะอาบน้ำชำระร่างกายเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะเอาซากงูเนี่ยมาแขวนคอเนี่ยนะกำลังเน่าเฟะแล้วมาพันคอเนี่ยจะรู้สึกยังไงอึดอัดเบื่อหน่ายชิงชังเอือมระอาแล้วยึดถือว่านี้ความเที่ยงนี้ความสุขนี้ความยั่งยืนนี้เป็นอัตตาไหมเอาถามว่าสมมติถ้าแบบร่างกายของเราเนี่ยสมมติว่าคุณต้องอยู่กับมันตลอดไปใช่ดูแลอยู่ 50,000 ปีแล้วมันค่อยๆแก่ค่อยๆอะไรไปอย่างเงี้ยตลอดเวลาเนี่ยนะมันไม่ลดแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ย 50,000 ปีแล้วคิดจะเอาไงดีฟันมันก็หลุดไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันไม่ให้ตายอ่ะว่างั้นเถอะให้อยู่ในสภาพแบบนี้แหละเนี่ยนะโอ้ยมันจะทุกข์ขนาดไหนใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าเบื่อหน่ายน่าอึดอัดน่าเอือมระอาเนี่ยนะเขาบอกว่าวิธีคิดอีกนางหนึ่งเขาบอกว่าคนที่เจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยนะในวิสุทธิมรรคอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยนะกล่าวไว้เลยบอกว่าถ้าเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยมองเห็นสุนัขวิ่งก็เหมือนกับเห็นอาหารเนี่ยที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยนะมันเดินได้อะเหมือนอาหารเนี่ยลอยไปเรื่อยเนี่ยนะเหมือนอาหารลอยเป็นมองเห็นแต่ก้อนอาหารก็เหมือนกันนะเหมือนกับก้อนอาหารจะยืนจะเดินจะนอนก็เหมือนจะมีแต่ก้อนอาหารถ้าของพวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้านั่งอยู่เนี่ยเราก็เห็นแต่ก้อนอาหารถ้าเจริญอันตังเนี่ยนะลึกถึงลำไส้มากๆเนี่ยนะก็ลำไส้ทุกคนก็คล้ายๆกับกระสือเดินได้เนี่ยนะกระสือนั่งกระสือนอนกระสือเป็นต้นเนี่ยนะอยู่ที่ไหนเนาะพวกเราทั้งหลายนี่แหละเนี่ยนะถ้านึกถึงไม่นึกถึงภาพอย่างอื่นเห็นแต่ก้อนตับลอยไปลอยมาแล้วนะเห็นก้อนหัวใจลอยไปลอยมาเอ้าซึ่งมันความจริงแต่ว่าเราเห็นมันประกอบรวมตัวแล้วมันแยกกระจายได้ไหมล่ะมันก็แยกมันก็กระจายอย่างนั้นเลยเนี่ยนะเป็นก้อนหัวใจลอยได้ก้อนตับลอยได้ก้อนอะไรนะเป็นกลุ่มลำไส้ทั้งหลายเนี่ยมันม้วนพันๆลอยนะลุกเดินเหินเป็นต้นไปได้นะก็ถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆก็สำคัญว่าสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความสุขจริงหรือนำมาซึ่งความสบายจริงหรือนำมาซึ่งอะไรสำความสำคัญว่าเป็นอัตตาว่าเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจริงหรือเพราะฉะนั้นคลายกำหนัดแปลว่าไม่มีความหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสุขไม่มีความหวังว่าจะนำสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความเที่ยงนำมาซึ่งความยั่งยืนนำมาซึ่งอัตตานำมาซึ่งความสำคัญว่าเกี่ยวเนื่องด้วยอัตตาก็จะไม่มีความสำคัญแบบนั้นเรียกว่ายังจิตให้คลายกำหนัดในปฐวีธาตุเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าหมดหวังแล้วว่ามันจะเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาเรียกว่าไม่คิดว่าจะเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเจริญใจเหล่าใดเลยเนี่ยนะไม่คิดว่า รูปทั้งหลายปฐวีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยจะเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินและเจริญใจอีกต่อไปเลยก็เรียกว่ายังจิตให้คลายกำหนัดในปฐวีธาตุก็บอกก็มาแยกในระดับสูงเนี่ยแยกว่าถ้าตามเพลิดเพลินในปฐวีธาตุผมขนเล็บฟันหนังกับเบื่อหน่ายในผมขนเล็บฟันหนังไหนดีกว่ากันไหนดีกว่ากันรู้สึกเบื่อหน่ายอึดอัดเอือมระอาเนี่ยนะกับผมขนเล็บฟันหนังกับตามชื่นชมผมขนเล็บฟันหนังอันไหนดีกว่ากันนะก็บอกว่าเพราะคำสอนบอกว่าน่าเบื่อหน่ายใช่ไหมแต่เอาใจเข้าเราจริงเขาว่าเอ้มก็ดีนะก็พิจารณาเอาให้บ่อยๆนะว่าพิจารณาคู่ควรที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดวิธีคิดง่ายๆว่าเพลิดเพลินในผมขนเล็บฟันหนังก็คือการสร้างผมขนเล็บฟันหนังถ้าตัณหาเกิดอุปาทานก็เกิดถ้าอุปาทานเกิดภพก็เกิดถ้าภพเกิดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นก็เกิดเพราะการเกิดขึ้นของผมขนเล็บฟันหนังแหละเรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกการดำรงอยู่แห่งผมขนเล็บฟันหนังนั่นแหละเรียกว่าอะไรนะความชราและพยาธิเนี่ยนะความเสียหายแตกทำลายของสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามรณะเนี่ยนะเรียกว่ามรณะมันผู้ที่พิจารณาอย่างนี้มากๆก็ยังจิตให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในปฐวีธาตุคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นทีนี้อันนี้เรียกว่าพูดถึงอุปมาพูดถึงปฐวีธาตุภายในเนี่ยนะก็เจริญแบบที่พระพุทธเจ้าสอนพระราหุลใช่ไหมดูก่อนราหุลปฐวีธาตุภายในหรือปฐวีธาตุภายนอกเนี่ยนะเธอเพิ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงในปฐวีธาตุหรือเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงในปฐวีธาตุนั่นแหละว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราย่อมเบื่อหน่ายในปฐวีธาตุยังจิตให้คลายกำหนัดในปฐวีธาตุแต่สูตรนั้นแสดงแบบย่อๆพันคำว่าเห็นปฐวีธาตุทั้งภายในทั้งภายนอกตามความเป็นจริงก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเนี่ยนะแปลว่าพอเห็นมากๆเข้าว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรายังจิตให้เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในปฐวีธาตุเนี่ยนะเรียกว่ามนสิการใส่ใจบ่อยๆก็เลยเรียกอนุปัสสนาเห็นบ่อยๆอนุแปลว่าตามหรือเนืองๆแปลว่าบ่อยมากนะไม่ใช่ว่าอนุปัสสนาแปลว่าเห็นน้อยๆเนี่ยนะอนุบางคนเขาแปลว่าน้อยใช่ไหมปัสสนาแปลว่าเห็นอนุปัสสนาแปลว่าเห็นน้อยๆเห็นนิดหน่อยก็พอบอกไม่อนุปัสสนาตัวนั้นแปลว่าเห็นเนืองๆเห็นเป็นก็เหมือนกับคนมีตาเขาเห็นอ่ะคนมีตาเนี่ยก็ใช้ตานิดๆหน่อยๆใช่ไหมก็ดูแล้วดูนั่นน่ะฉันใดคนที่มีปัญญาก็วินิจฉัยใคร่ครวญพิจารณาเนี่ยนะพิจารณาอย่างนี้การพูดถึงว่าการอย่างในสูตรนี้เนี่ยนะพูดปฐวีธาตุแบบนี้เนี่ยนี่แหละคือการแสดงกายานุปัสสนาเนี่ยนะครับคนที่เรียนสติปัฏฐานมาเนี่ยการที่พระสารีบุตรแสดงแบบนี้แหละวิธีการปฏิบัติอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทีนี้คือสรุปว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะสาระสำคัญที่สุดธาตุเหล่านี้เป็นทุกขสัจใช่ไหมการเจริญปัญญาเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยอันนั้นเป็นมรรคเนี่ยนะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นที่จะนำออกจากทุกข์เนี่ยนะถ้าเจริญอย่างนี้ก็นำมาซึ่งนิพพิทาวิราคาเป็นต้นนี้เปรียบภายนอกเนี่ยนะถ้าจะเบื่อภายในได้ก็อาจจะเบื่อภายนอกก็ได้ดูพิจารณาภายนอกมากๆก็ทำให้เบื่อภายในกล่าวว่าสมัยที่ปฐวีธาตุที่เป็นภายนอกกำเริบย่อมมีได้แลปฐวีธาตุภายนอกกำเริบเคยได้ยินไหมแผ่นดินไหวอิหร่านตายเท่าไหร่แผ่นดินไหวอิหร่านตายไปหลายหมื่นเนี่ยนะแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียก็ตายไปหลายหมื่นแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยนะที่แผ่นดินไหวมาเรื่อยๆเนี่ยนะตายมาเรื่อยๆเหมือนกันอย่างที่ไต้หวันนะแผ่นดินไหวที่ไต้หวันแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียแผ่นดินไหวที่อิหร่านแผ่นดินไหวแถวยุโรปเนี่ยนะแถวพวกไอ้บางประเทศเนี่ยนะคือสรุปว่าตายเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อไม่นานนี้ที่ไหนนะโมร็อกโกใช่ไหมที่โมร็อกโกเนี่ยนะที่แผ่นดินไหวตายไปตั้งหลายสิบเนี่ยนะแล้วก็แผ่นดินถล่มอีกที่อื่นๆอีกเนี่ยนะอย่างถ่านหินเนี่ยที่ถล่มตกลงมาอันนี้ในหนึ่งแต่บอกว่าแผ่นดินเนี่ยแตกทำลายเอาแบบโลกทั้งโลกเนี่ยกระจายเป็นไหม เราถ้ายืนอยู่บนอยู่ในโลกเนี่ยนะยืนอยู่เหมือนกับว่าเดินบนโลกเหมือนกับมดไต่มะม่วงอย่างเงี้ยนะถ้าเราอยู่เหมือนกับมดไต่มะม่วงเดินอยู่บนโลกไปมาอ้อมอ้อมวนๆอยู่ในโลกอย่างเงี้ยเนี่ยนะเราก็มีความรู้สึกว่าโลกนี้มันมั่นคงมันถาวรแต่ถ้ารอเราออกไปอยู่นอกจักรวาลแล้วมองกลับมาโลกสภาพของโลกเหมือนอะไรเหมือนกับเคยเห็นไข่ไหมโลกก็เหมือนกับไข่ใบหนึ่งอะนะไข่เนี่ยถ้าเคยไข่เนี่ยไข่มันจะมีไข่ขาวอันมีอะไรนะมีเปลือกไข่ไข่ขาวแล้วข้างในก็เป็นไข่แดงถ้าพูดตามบางนัยยะเนี่ยโลกของเราก็เหมือนกับไข่แดงที่อยู่ข้างในไข่แดงข้างในนั่นคืออะไรไฟทั้งนั้นเลยลาวาทั้งนั้นเลยที่อยู่ข้างในนั่นนะทีนี้ถามว่ามันกระจายได้ไหมล่ะไข่แตกเป็นไหมบอกไข่ก็แตกเป็นเนี่ยนะแล้วโลกทั้งโลกนี่มันระเบิดเป็นไหมเขาบอกปกติทางดาราศาสตร์เนี่ยนะทางดาราศาสตร์กล่าวว่าโลกเนี่ยไอ้คำว่าพวกไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยอาจจะเรียกโลกเรียกจักรวาลหรือเรียกดวงดาวต่างๆเนี่ยนะมันระเบิดตัวค่อนข้างบ่อยมากเลยเนี่ยนะมันเยอะมากเนื่องจากว่าไอ้โลกกลมๆแบบคือดวงดาวเนี่ยนะในจักรวาลในกาแล็กซี่เนี่ยมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันตรงลูกโน้นระเบิดตุ้มลูกนี้ระเบิดตุ้มลูกโน้นระเบิดลูกนี้ระเบิดมันเยอะมากให้ไอ้ก้อนที่ระเบิดเนี่ยมันก็ลอยสามารถลอยไปกระทบมันก็เรียกว่าพวกอุกกาบาตเรียกอะไรก็ตกไปใส่ตามที่ต่างๆนะแล้วโลกของเรามันก็เหมือนกับไข่ใบหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วขึ้นชื่อว่าไข่เนี่ยมันเป็นยังไงเบาบางเปราะบางบอบบางเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโลกนี่เนี่ยถามว่าโลกที่เหมือนกับไข่บางครั้งเนี่ยโลกเนี่ยแตกกระจายด้วยน้ำกรดคือบางยุคบางสมัยเนี่ยนะมันจะเหมือนกับว่าทั้งห้วงจักรวาลเป็นกรดทั้งหมดเลยแล้วกรดก็กลั่นตัวมาเป็นลักษณะน้ำแล้วน้ำก็ตกลงมาโลกเนี่ยถ้าเหมือนกับไข่ตกลงมาตรงไหนมันก็เปื่อยไปหมดใช่ไหมมันก็เริ่มเปื่อยแล้วมันก็กระจายไปในที่สุดโลกมันก็แตกทำลายไปได้อันนั้นนี่คือแผ่นดินแบบที่เรียกว่าในโลกเนี่ยนะแผ่นดินเขาซีเนรุแต่กระจายหมดแล้วนี่ไหนที่หนึ่งในที่สองดวงอาทิตย์เนี่ยนะดวงอาทิตย์มันหลุดจักรวาลอื่นมาได้ไหมหลุดวงโคจรสุริยะจักรวาลอื่นๆมาได้ไหมกลางคืนเรามองเห็นดวงดาวสว่างสว่างนั้นก็บอกว่าดวงนั้นอ่ะบางทีใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราอีกถ้าเกิดมันโคจรมาทุกดวงมาบริเวณโลกเราอะไรจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าโลกนี้ก็กลายเป็นลุกเป็นไฟไฟลุกท่วมก็ในห้วงจักรวาลเนี่ยนะดวงอาทิตย์เนี่ยท่านบอกว่าสว่างไม่มากเขาบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยสว่างไม่มากมันมีดาวอีกหลายดวงที่มันสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์เยอะเนี่ยนะก็แสดงว่าความร้อนมันสูงมากแล้วถามว่าท่านโลกของเราโคจรไปใกล้ดวงอาทิตย์อีกอะอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่ดวงเดียวเนี่ยนะมันร้อนระอุทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยนะไฟก็ลุกท่วมเมื่อไฟลุกท่วมโลกนี้ก็กระจายเนี่ยนะแล้วในห้วงจักรวาลนี่มันเป็นพายุได้ไหมมันเป็นพายุได้เมื่อห้วงจักรวาลมันเป็นพายุได้เนี่ยนะมันก็พัดลมนี่ให้แต่พัดโลกนี่ให้แตกกระจัดกระจายเพราะฉะนั้นโลกนี้จะแตกทำลายเพราะอะไรเพราะอะไรนะเพราะไฟก็ได้คือดวงอาทิตย์โคจรกันมาหลายๆดวงก็คือดวงดาวหลายๆดวงที่มันร้อนระอุโคจรเข้ามาใกล้ๆอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองน้ำเนี่ยนะเพราะว่าในห้วงโลกธาตุเนี่ยมันแปรสภาพไปเป็นลักษณะน้ำกรดที่มันมีพิษร้ายแรงรุนแรงมากเนี่ยนะก็แตกทำลายแล้วอย่างที่สามก็คือลมเนี่ยพัดซะแตกกระจัดกระจายไปหมดก็เหมือนกับว่าถามว่าลูกอุกกาบาตตกลงมาเนี่ยนะลูกอุกกาบาตเท่าดวงจันทร์ตกลงมาใส่โลกหลายๆดวงมันเป็นยังไงถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่มันตกใส่มันก็เป็นไปได้อยู่แล้วเนี่ยนะอย่างทางอะไรเขาก็มีเครื่องป้องกันกันนะเป็นเครื่องตรวจเนี่ยนะกลัวไอ้ลูกอุกกาบาตที่อื่นจะมาชนโลกแตกระเบิดเนี่ยนะก็กลัวเพราะมันเป็นเหมือนกับไข่ดีๆเนี่ยแหละโลกของเราอ่ะมันก็เหมือนกับไข่บางทีมันก็ปะทุมาจากข้างในเป็นภูเขาไฟระเบิดเป็นลาวาเป็นอะไรเนี่ยนะบางทีก็มาจากภายนอกแล้วลูกอุกกาบาตเนี่ยนะมันตกลงมาเนี่ยใหญ่เป็นบางทีใหญ่เท่าแบบเป็นหลุมลึกลงไปอันนั้นก็แสดงว่าโลกนั้นก็ไม่ได้มีเสถียรภาพไม่ได้มีความแน่นอนและมั่นคงอะไรเลยแม้แต่ในโลกนี้น้ำก็ยังท่วมไฟก็ยังไหม้พายุทั้งหลายก็ยังหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยนะสร้างความเสียหายให้มากมายขนาดโลกใหญ่อย่างนี้ยังหมดภูเขาไฟยังระเบิดภูเขาทั้งหลายก็ยังระเบิดไม่เหลือแล้วกายนี้ล่ะดูแล้วน่าสงสารเลยนะมดตัวน้อยๆที่ไต่อยู่บนโลกเนี่ยนะยังไงเรียกว่ามะม่วงมดไต่มะม่วงเนี่ยบอกโอ้ยมันใหญ่นี่ไปนะ พวกเราทั้งหลายนิดเดียวเนี่ยนะเบาบางเหลือเกินยิ่งกว่าแมลงหวีตอมช้างอีกว่างั้นน่ะเล็กกว่านั้นอีกแล้วถ้าบอกว่าถ้ามองโลกทั้งโลกเท่ากับช้างเนี่ยนะแล้วก็มองพวกเราเท่ากับแมลงหวีนี่มันจะเป็นยังไงพร้อมที่จะแตกทำลายกระจายไปทุกหนทุกแห่งก็บอกว่ามีชีวิตรอดนี่มันน่าอัศจรรย์ถ้าตายนี่เป็นเรื่องปกติว่างั้นนะเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆแต่มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันทุกวันให้มันผ่านไปเนี่ยนะว่าน่าอัศจรรย์มากว่างั้นเพราะฉะนั้นก็มีอายุยืนขนาดนี้ก็ดีใจจะได้เจริญปัญญาจะได้พิจารณาน้อมไปเพื่อเบื่อหน่ายในปฐวีธาตุคลายกำหนัดในปฐวีธาตุเพราะอะไรเพราะขนาดปฐวีธาตุภายนอกท่านบอกว่ากำเริบได้ย่อมมีแลสมัยนั้นปฐวีภายนอกจะเป็นของอันตรธานไปโลกทั้งโลกเนี่ยบางช่วงนี่กลายเป็นอะไรนะเป็นฝุ่นละอองนะไม่เหลือสภาพความเป็นโลกอีกแล้วเนี่ยนะชื่อว่าความที่แห่งปฐวีธาตุภายนอกนั้นซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงจักปรากฏได้เนี่ยนะบอกบางคนเนี่ยพิจารณาว่าไม่เที่ยงเนี่ยเขาไม่ได้พิจารณาอะไรคิดแบบปลายเข็มใช่ไหมเล็กๆนิดเดียวเนี่ยเป็นคิดเป็นอะตอมเนี่ยละเอียดเล็กๆแล้วมันไม่เที่ยงเขาคิดแบบนั้นไหมไม่เนี่ยคิดเรื่องโลกเลยว่าโลกเราก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยนะยังก็มีอยู่พักหนึ่งก็บอกโอ้ยโลกเนี่ยมันจะระเบิดแล้วปีเท่าไหร่โลกจะระเบิดเนี่ยนะก็เหมือนกันแหละและฉันใดขนาดโลกใหญ่ๆอย่างเนี้ยคิดว่ามันระเบิดได้ไหมถามว่าเอาทั้งโลกนี้เนี่ยนะนิวเคลียร์อเมริกาก็โยนนิวเคลียร์ขึ้นมาอันนารัสเซียก็โยนนิวเคลียร์ขึ้นมาอินเดียปากีก็โยนนิวเคลียร์ทุกคนปล่อยนิวเคลียร์หมดเนี่ยโลกทั้งโลกจะเป็นยังไงทุกคนปล่อยนิวเคลียร์ออกมาหมดเลยเนี่ยนะก็แหลกลานกันแค่นั้นนะเป็นจุนวิจุนกันหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าปฐวีธาตุภายนอกใหญ่ขนาดนี้ยังไม่เที่ยงเลยเนี่ยนะแล้วใหญ่ถึงเพียงนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงปรากฏเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดาก็จักปรากฏเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็จักปรากฏเป็นของแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็จักปรากฏอย่างประเทศหลายๆอย่างที่เขาสร้างตึกมานานๆเนี่ยเราจะได้ข่าวเขาระเบิดตึกกันเรื่อยๆใช่ไหมแล้วกายนี่ล่ะฉะไหนความที่แห่งกายอันตัณหาเข้าไปยึดถือว่าตัณหายึดถือกายนี้ว่าเรามั่งว่าของเราเนี่ยนะว่าเป็นอัตตาของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะตั้งอยู่ตลอดการพอประมาณกายของเราเนี่ยนะตั้งอยู่พอประมาณใช่ไหมกายอันนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นของแปรปรวนไปเป็นธรรมดาฉะนั้นมันจะไม่แตกสลายแตกทำลายไปแล้วเนี่ยนะท่านบอกว่ากายนี้เนี่ยนะตั้งอยู่พอประมาณไปดูอัตถกถาหน้า537เนี่ยนะกระว่ากายนี้ตั้งพออยู่ประมาณขนาดนะตรงกลางหน้าเลยนะกลางหน้าเขาบอกว่า537กลางหน้าว่ามัตตัทกัสสะตั้งอยู่ชั่วระยะพอประมาณหรือชั่วระยะการนิดหน่อยดำรงอยู่ชั่วระยะเวลาเล็กน้อยกายนี้เนี่ยนะตั้งอยู่นิดหน่อยกายเนี่ยนะมันมีชั่วระยะเล็กน้อยเพราะอะไรเพราะเวลาการตั้งอยู่ของร่างกายเนี่ยมันนิดหน่อยแล้วก็กายนี้เนี่ยนะมีกิจน้อยเหลือเกินยกตัวอย่างบอกว่ากายนี้เนี่ยนะตั้งอยู่โดยอาศัยอะไรโดยอาศัยจิตถ้าลองจุติจิตมันดับดูสิอ่ะกายนี้ท่านกล่าวว่าตั้งอยู่นิดหน่อยในขณะจิตที่เป็นอดีตมันก็เคยตั้งอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เคยตั้งอยู่แล้วในอดีตไม่ใช่ปัจจุบันไม่ใช่อนาคตอย่างชีวิตของเราเมื่ออดีตมันก็คืออดีตไม่ใช่ปัจจุบันไม่ใช่อนาคตแล้วชีวิตในอนาคตล่ะไม่ใช่กำลังปัจจุบันที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่เป็นอดีตขณะที่เป็นปัจจุบันก็ไม่ใช่อดีตและอนาคตมันก็ดำรงอยู่ทีละขณะทีละขณะอดีตก็คืออดีตอนาคตก็คืออนาคตปัจจุบันก็คือปัจจุบันอดีตอนาคตและปัจจุบันอดีตเที่ยงไหมล่ะไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วอนาคตล่ะกายนี้จะเที่ยงไหมไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วปัจจุบันแห่งกายนี่ล่ะก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาคือสำคัญหมายว่ากายนี้ไม่เที่ยงเนี่ยนะเราใส่ใจมากขนาดไหนใช่ไหมอันนั้นสำคัญที่สุดว่าปัญญาตัวนี้เนี่ยเราเจริญให้เติบโตเป็นภาเวตประธรรมในความ เป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นของกายนี้มากเพียงใดเนี่ยนะแล้วก็ไม่เที่ยงเหล่านี้เนี่ยปัญญาเหล่านี้ที่ต้องเจริญให้มากๆเนี่ยนะและอีกในหนึ่งก็บอกว่าแสดงว่ากายนี้มันตั้งอยู่นิดหน่อยเท่านั้นแหละชีวิตังอัตตะภาโวสุขะทุกขาจะเกวลาเอกจิตตะสมายุตตาละหุโซวัตเตคโนชีวิตอัตภาพสุขทุกทั้งมวลล้วนประกอบด้วยขณะจิตเดียวชีวิตมันดำรงอยู่ทีละขณะจิตเท่านั้นแหละเนี่ยนะย่อมเป็นไปอย่างฉับพลันแล้ววัดหนึ่งเกิดดับเท่าไหร่ล่ะแล้วร่างกายของเราล่ะเส้นนะถ้าพูดแบบเนี่ยนะพูดแบบเลือดเลยนะเลือดที่อยู่ที่หน้าผากไปถึงเท้าใช้เวลานานเท่าไหร่เลือดนี่มันไหลเวียนทั่วร่างกายใช่ไหมมันแล้วมันสูบฉีดทั่วร่างกายเนี่ยนะถ้าจากศีรษะมันเวียนไปถึงเท้านี่ใช้เวลาเยอะไหมมันก็เวียนตลอดเวลาแสดงว่าถ้าเป็นแบบเราเคยเห็นแบบอะไรนะท่อสายยางไหมสายยางที่น้ำแบบมันสูบฉีดอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะปั๊มก็ปั๊มอยู่นั่นแหละปั๊มทั้งวันทั้งคืนปั๊มทั้งวันทั้งคืนปั๊มภายนอกเปลี่ยนมาทั้ง3ตัวแล้วปั๊มภายในยังใช้ต่อไปได้ใช่ไหมอันนั้นปั๊มคือหัวใจนั่นก็ปั๊มทั้งสูบทั้งฉีดทั้งสูบทั้งฉีดทั้งสูบทั้งฉีดเนี่ยนะปั๊มอยู่นั่นแหละเพราะเลือดจากตามันก็ไหลไปที่นิ้วมือนิ้วเท้าเลือดที่นิ้วมือนิ้วเท้าเวียนไปที่ศีรษะเลือดข้างหน้าเวียนไปข้างหลังก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างนี้นี่นะเพราะชีวิตของเราแล้วตกลงมันขณะไหนขณะที่เป็นชีวิตที่มันจีรังยั่งยืนมีบ้างไหมไม่อดีตก็สิ้นไปแล้วในอดีตอนาคตก็จะสิ้นไปในอนาคตแล้วปัจจุบันเอาขณะไหนล่ะมีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปหาความจีรังยั่งยืนแน่นอนมั่นคงไม่ได้เลยบอกเออรูปแม้รูปมันไม่เที่ยงนะแต่ใจสิแน่นอนบอกว่าถ้าวิญญาณนะใช้คำว่าวิญญาณนี่เหมือนเที่ยงไหมแต่บอกว่าถ้าใช้คำว่าใจล่ะความคิดนี่สิแน่นอนเชื่อได้ไหมความคิดโอ้ยก็เหมือนกับคบลิงเลยนั่นแหละเนี่ยนะลิงเอ้ยลิงเนี่ยนะแวบหนึ่งเนี่ยนะนั่งฟังธรรมคิดได้กี่เรื่องแล้วเนี่ยอยู่กับธรรมะถึงกี่นาทีก็ไม่รู้เนี่ยนะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะบอกเออฟังธรรมะ 100% อยู่ในชั่วโมงธรรมะ 100% เนี่ยอยู่กับธรรมะได้ 50% มั้ยหรือคิดเรื่องอื่นคลอไปด้วยตั้งก็ดูเอาว่าอันไหนมันมากกว่ากันเนี่ยนะก็คู่ควรมั้ยที่จะพ้นจากทุกข์อย่างเงี้ยนะโอ้ความคิดจิตมันไหลไปเรื่อยเนี่ยนะทีนี้มันไปเขาบอกว่าจิตโดยสภาวะมันเกิดดับเร็วจริงแต่ไอ้วับไปเรื่องนี้แวบไปเรื่องนี้อันนั้นด้วยอำนาจของอกุศลมิตกอันนี้ไม่ดีก็ต้องเป็นกระแสแห่งกุศลที่ไหลไปอย่างสืบเนื่องโดยส่วนเดียวเนี่ยนะก็บอกว่าสรุปว่าร่างกายนี้เนี่ยนะมันดำรงอยู่ได้ไหมนานเป็นไปทีละขณะทีละขณะที่เป็นไปแต่ละขณะเท่านั้นเองเนี่ยนะจะไปเชื่ออย่าไปสำคัญมั่นหมายอะไรกับกายนี้หยาดน้ำค้างบนยอดยาอาทิตย์โผล่ขึ้นมาก็แตกทำลายหายไปเนี่ยนะหรือว่าเหมือนอะไรแม่โคที่สมัยก่อนเขาจูงสมัยนี้เขาบรรทุกรถแล้วเนี่ยนะเขาบรรทุกใส่รถไปสู่โรงฆ่าสัตว์เหมือนหมูเนี่ยเคยขับขึ้นรถแล้วเห็นหมูบรรทุกข้างหน้าไหมนะเห็นโคกระบือเป็นต้นบรรทุกอยู่ข้างหน้าไหมเขาพาไปไหนแล้วใครรู้ว่าคนที่อยู่บนรถจะไปสุขเกษมปลอดภัยอย่างเดียวประเทศเราเนี่ยนะโอ้ตายพ่อๆกับสงครามเลยเพราะอะไรอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยนะมอเตอร์ไซค์บิดแป้นเข้าไปเนี่ยโอ้ขอให้มีความสุขมีอายุยืนเถอะเนี่ยนะเพราะโดยเฉลี่ยและสถิติเนี่ยที่ปลอดภัยไม่สูงนักเนี่ยนะบางทีก็เอาหน้าไปถูถนนบ้างเอาตัวไปถูบ้างเอาแขนตลอกปอกเปิกไปหมดเนี่ยนะโอ้ยน่าสงสารจริงๆเลยนะแต่ละคนมันบอบบางจริงๆเหมือนกับสิ่งที่มันบอบบางมากๆเลยร่างกายอันนี้เนี่ยนะจะเอาเกราะมาใส่มันก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันนะมันก็อะไรจะบอบบางเท่ากับกายนี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะพร้อมที่จะแตกพร้อมที่จะกระจายพร้อมที่จะสูญพร้อมที่จะสลายหนักๆเข้าไวรัสมันแหมตัวใหญ่เท่าช้างที่ไหนใช่ไหมหายใจเข้าไปก็จะป่วยตายอยู่แล้วเหมือนกันนะกลัวที่สุดกลัวลมหายใจบางช่วงไหมเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งโอ้ยกลัวลมหายใจกันหน้าดูเลยนะหนักๆเข้าอาวุธไม่ได้อยู่ไกลอะไรใหญ่โตที่ไหนหรอกหายใจรถกันก็ตายแล้วเนี่ยนะไม่ยอมนึกว่าเก่งกาจอะไรเลยใช่ไหมหายใจรถกันก็จะตายกันอยู่แล้วเนี่ยนะโอ้ชีวิตเนาะชีวิตเพราะฉะนั้นเลยท่านบอกว่าชีวิตเนี่ยมีกิจน้อยในหน้า538บอกว่ากายนี้เนี่ยนะมันเนื่องด้วยลมหายใจเข้าออกเมื่อกายนี้เนื่องจากด้วยลมหายใจเข้าออกเราสามารถไปดมอย่างอื่นแล้วตายได้ไหมอ่ะอันนั้นได้ แล้วลืมหายใจออกล่ะหายใจเข้าไม่ออกล่ะถ้าออกแล้วไม่เข้าพร้อมที่จะตายแล้วหายใจเอาอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ก็พร้อมที่จะตายเนี่ยนะก็พร้อมที่จะตายก็ว่านี้ต่อไปชีวิตนี่มันเนื่องทั้งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกชีวิตเนื่องด้วยมหาภูตรูป4เอาธาตุดินกำเริบนะเช่นไม่รู้สมองท่านบอกว่าสมองฉันบอกว่าฉันขอเน่าแล้วกันนะถ้าสมองขอเน่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าตับบอกว่าฉันเบื่อแล้วขอแข็งดีกว่านะหัวใจบอกว่าไม่เอาเลยนะฉันขอไม่เลิกทำงานดีกว่ารั่วเลยหมดเรื่องเนี่ยนะลำไส้ก็บอกอุ้ยเนี่ยนะงอกโตขึ้นมาหรือสรุปว่าอันใดอันหนึ่งดินก็ฆ่าดินฆ่าน้ำดินฆ่าไฟแล้วก็ดินฆ่าลมในร่างกายเนี่ยนะมันทะเลาะ กันเองนะธาตุลมมันธาตุน้ำมันฆ่าธาตุดินมันฆ่าธาตุไฟมันฆ่าธาตุลมธาตุไฟฆ่าธาตุดินธาตุน้ำและธาตุลมธาตุลมฆ่าดินลมฆ่าน้ำลมฆ่าไฟแล้วก็ธาตุสีนะมันแบ่งบางทีมันแบ่งเป็นสองเผ่าดินฆ่าอันนั้นนะลมกับน้ำมันเข้ากันเนี่ยนะอะไรนะลมกับไฟมันเข้ากันดินกับน้ำมันทะเลาะกันเนี่ยนะตายสรุปว่าอะไรจะชนะอะไรจะแพ้คนก็ตายอีกอยู่ดีเนี่ยนะมันกายนี้มันเนื่องด้วยดินเนื่องด้วยน้ำเนื่องด้วยลมด้วยเนื่องด้วยไฟและกายนี้เนื่องด้วยอาหารแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าอาหารที่เราบริโภคไปมันสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีมันมีอุปการะต่อร่างกายโดยส่วนเดียวเนี่ยนะซึ่งโลกนี้มันเต็มไปด้วยยาพิษสารพิษสารพัดพิษเนี่ยนะแล้วดื่มเข้าไปมันจะเป็นยังไงแล้วชีวิตนี้มันเนื่องด้วยจิตเนื่องด้วยภวังคจิตใครจะรู้ว่าหลับแล้วไม่ตื่นนะเอาฝากความหวังเอาไว้กับจิตได้ไหมฝากความหวังไว้กับภวังรู้ได้ยังไงว่าเอาอุปคาตกรรมไม่มาตัดรอนอุปปีและกรรมไม่มาตัดรอนเนี่ยนะเพราะยิ่งแบบสมัยปัจจุบันเนี่ยนะอยู่บ้านเราดีๆไม่รู้อะไรตกลงมาตายแล้วนะพร้อมที่จะเกิดตายได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะอย่างเจดีย์หลายแห่งมันถล่มเพราะอะไรรู้ไหมแผ่นดินไหวแล้วเรานอนอยู่เนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าจะรอดล่ะเพราะกายนี้มันเป็นของเล็กน้อยเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยลมหายใจเข้าออกเนื่องด้วยอาหารบ้างเนื่องด้วยมหาภูตรูป4เหมือนกับเลี้ยงอสรพิษไว้4ตัวมันก็กัดกันเสียหายหมดแล้วก็เนื่องด้วยวิญญาณทั้งหลายเมื่อกายนี้ไม่เที่ยงด้วยอะไรไม่เที่ยงด้วยดินด้วยน้ำก็อะไรน้ำก็ย่อยสลายโลกนี้ได้ธาตุน้ำที่อยู่ในกายก็ทำลายธาตุดินได้เนี่ยนะลมก็ย่อยสลายโลกภายนอกได้ฉันใดลมก็ทำลายเช่นอหิวาตกโรคเลยอหิวาตะเนี่ยอหิแปลว่างูวาตะแปลว่าลมอหิวาตกโรคก็โรคที่ลมประดุดงูกัดอย่างนั้นเนี่ยมันพร้อมที่จะทำให้ตายเนี่ยนะคือสรุปว่าโลกนี้เนี่ยเอาอะไรมารับรองรับประกันยั่งยืนประกันชีวิตช่วยได้ไหมอุ้ยประกันชีวิตเนี่ยมาเขาก็คนเป็นนะใช้สตางค์อ่ะนะเขาเรียกว่าอะไรนะประกันชีวิตแปลว่าแกตายแล้วคนอื่นจะได้มีสตางค์ใช้เนี่ยนะเอาใช่งั้นป่ะโดยความหมายอ่ะนะจริงๆแล้วแปลว่าอย่างนั้นได้ป่ะเมื่อคุณตายแล้วคนอื่นจะได้มีสตางค์เอาไปเผาคุณเหมือนกันนะก็มีวันก่อนมานั่งคุยกันโยมเขามาเล่าฟังบอกโอ้คุณต้องทำประกันนะตายแล้วเดี๋ยวเขาไม่มีเงินค่าศพไม่มีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะบอกโอ้คนตายเขาไม่มีปัญญาเอาไปทำลายก็คนเป็นเขาอยากจะเอากองไว้ตรงนั้นก็ตามใจแล้วกันเหมือนกันเขาไม่ปล่อยเอาไว้นานหรอกเนี่ยนะเขากลัวในหน้า517เนี่ยนะก็บอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นความถือด้วยสามารถแห่งตัณหามานะทิฏฐิในปฐวีธาตุนั้นจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลยคิดว่าถ้าใส่ใจคิดแบบคำสอนพาคิดมากๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขนาดสิ่งภายนอกยังไม่เที่ยงยังแตกทำลายแล้วร่างกายปฐวีธาตุภายในจะมั่นคงยั่งยืนอยู่ต่อไปหรือเป็นต้นเนี่ยนะถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆจะมีมานะในกายนี้ไหมจะมีมานะมีมิจฉาทิฏฐิในปฐวีธาตุทั้งหลายเหล่านี้ไหมเพราะฉะนั้นเขาถ้าพิจารณาใคร่ครวญแบบนี้ก็จะละตัณหาในกายได้ละมานะในกายได้ละมิจฉาทิฏฐิที่สำคัญผิดคิดผิดในร่างกายได้วันในหน้า518จึงกล่าวว่าหากว่าชนเราอื่นจะด่าจะตัดเพ้อจะกระทบกระเทียบจะเบียดเบียนภิกษุนั้นไซภิกษุไหนภิกษุที่เจริญกรรมฐานเนี่ยนะเมื่อเจริญเข้ามากๆเข้าเนี่ยนะบางทีคนที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าไม่ถูกด่านะเนี่ยนะก็แปลว่าถูกด่าเป็นเหมือนกันถ้าเขาด่าล่ะ ถ้าเขาด่าเขาด่าเขากระทบกระเทียบหรือเขาเบียดเบียนน่ะนะเช่นแทนที่เขาจะเอาก้อนดอกไม้มาก็เอาก้อนอิฐเป็นต้นเนี่ยมาให้เนี่ยทำไงเอาก็เรียกว่าถูกด่ามั่งเขาไม่ได้มาชมอย่างเดียวเขามาด่าก็ได้เขาไม่ใช่เอาดอกไม้มาให้อย่างเดียวเอาลูกปืนมาให้เป็นต้นก็ได้เนี่ยนะจะทำไงเอาภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดแต่โสตสัมผัสนี้แปลว่าอะไรแปลว่าถูกด่าใช่ไหมพอถูกด่าก็เรียกว่าพอถูกด่าแล้วเจ็บหูหรือเจ็บใจเนี่ยนะถ้าไม่ด่าใกล้หูจริงๆก็ไม่ถึงกับแสบแก้วหูใช่ไหมแต่แม้มันเจ็บใจหรือเกินเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าทุกขเวทนาเกิดแต่โสตสัมผัสเนี่ยนะกำเริบเนี่ยนะเครียดเลยเนี่ยนะก็แต่ว่าทุกขเวทนาความเสียใจทุกขเวทนาที่กำเริบนะแปลว่าโทสะมันกำเริบขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุถ้าไม่มีเหตุมันจะเกิดได้ไหมความเสียใจเนี่ยนะที่มาจากถูกด่าเนี่ยถ้าไม่ถูกด่าจะเสียใจไหมไม่ทุกขเวทนาอาศัยอะไรเกิดขึ้นอาศัยผัสสะผัสสะมาจากอะไรอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็นผัสสะเนี่ยนะผัสสะก็เพราะมีหูเพราะมีเสียงมีโสตวิญญาณสามอย่างรวมกันนั่นแหละเป็นผัสสะไม่ความเสียใจก็มาจากโสตสัมผัสนี่แหละก็เห็นว่าผัสสะก็ไม่เที่ยงอะไรเพราะอะไรหูก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงโสตวิญญาณก็ไม่เที่ยงแล้วผัสสะจะเที่ยงมาจากไหนเห็นว่าเวทนาก็ไม่เที่ยงนะสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงก็ใส่ใจว่าหูก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงโสตวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ละอย่างก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงนะก็หูเนี่ยมันอาศัยอะไรกระดูกชิ้นที่เล็กที่สุดเนี่ยในร่างกายของเราอยู่ที่ไหนอยู่ในช่องหูกระดูกค้อนกระดูกทั่งกระดูกโคลนกระดูกอะไรแถวๆนั้นมันเล็กที่สุดเนี่ยนะแล้วมันเคาะดังกันป๊อกเป้งป๊อกเป้งเหมือนกับยิ่งเหมือนมันไม่ได้ใหญ่เท่าลูกระนาดอะไรที่ไหนหรอกนะแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะจีรังยั่งยืนหูมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วหอยโข่งที่หูมันจะยั่งยืนมาจากไหนเนี่ยนะแต่ละส่วนที่อยู่ในหูมันก็ไม่เที่ยงแล้วเสียงล่ะเสียงเที่ยงไหมไม่เที่ยงอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณโสตวิญญาณเที่ยงไหมหูก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงโสตวิญญาณก็ไม่เที่ยงผัสสะมันเที่ยงไหมบางทีอ้าวเขาด่าเราอ่ะเขาด่าเราเขาพูดคำเดียวที่เหลือเราคิดเอาเองหมดเนี่ยนะใช่ไหมบางคนก็บอกเขาด่าเราอ่ะเขาด่าเราอ่ะคิดนอนคิดทั้งคืนแปลว่าด่าตัวเองทั้งคืนเลยเนี่ยนะจำตัวเองได้ทั้งคืนด่าตัวเองทั้งวันเนี่ยนะบางทีเขาพูดคำเดียวแค่นั้นแหละที่เหลือเนี่ยนะเราเก็บไปคิดเอาเองหมดอู้อธิบายนะแตกฉานมากเลยนะเชี่ยวชาญอธิบายเชื่อมโยงอู้ชักเหตุชักผลมาด่าตัวเองที่คำสอนพระพุทธเจ้านะโยงอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยนะอันนี้ไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องนี่โยงเก่งแสดงว่าชำนาญมากเลยนะอันนี้แหละที่อะไรโทสะที่ยังไม่เจริญก็เจริญขึ้นที่เจริญขึ้นแล้วก็โตเอาเนี่ยนะซึ่งไม่ใช่ภาเวตปธรรมเลยนะมันเป็นอะไรเป็นปหาตปธรรมตรงกันข้ามไปทำกิจผิดพลาดใช่ไหมไอ้โทสะควรละดันไปเจริญเนี่ยนะก็ต้องหมั่นมนสิการว่าเนี่ยนะทุกขเวทนาที่อยู่ในใจเนี่ยพอได้ยินเสียงแล้วก็เสียใจนี่แปลว่าเคยเห็นของอะไรมากระทบไหมสมมติร่างกายของเราเดินไปกระทบอะไรแล้วมันห่อเลือดใช่ไหมพอมันห่อเลือดเนี่ยถ้าเลือดยังห่ออยู่นานๆจะกลายเป็นอะไรเป็นหนองใช่ไหมถ้าอะไรมากระทบบ่อยๆแล้วมันเกิดขังตัวอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่มีการดูดซึมไปที่อื่นนะมันแช่อยู่ตรงนั้นมันก็จะกลายเป็นหนองกายนี้นะคิดง่ายๆว่าตรงไหนที่ไม่มีการไหลเวียนตรงนั้นจะเน่าอันนี้กติกาของเขาอะเช่นถ้าเลือดไม่ดึงไม่มีการขยายไม่มีการขยับตัวนะถ้าวายโยธาไม่ทำกิจตรงไหนตรงนั้นจะเน่าทันทีเนี่ยนะมันจะเน่าฉันใดถ้าตรงไหนจุดกระทบฉันใดจิตของเราก็เหมือนกันเนี่ยนะมันก็เน่าแล้วเพราะอะไรเพราะอาศัยหูกับเสียงแล้วมาเก็บอันนั้นเอาไว้ในใจใช่ไหมช้ำใจหมดเลยนะช้ำใจก็เลยเน่าหมดเพราะใจเน่าแล้วทำไงอ่ะก็พุ่งนะนอนก็ชอนชายแล้วขณะอกุศลวิตกก็กำเริบเสียอกเสียใจเนี่ยนะขณะที่โทสะก็คือนอนมันกำเริบในใจนั่นแหละก็เลยนึกว่าเราเนี่ยดีตลอดดีอยู่คนเดียวเนี่ยนะนอนมันชัยอยู่ขนาดนั้นยังชมตัวเองว่าดีอีกนะก็เราดีขนาดนี้เขายังด่าเรานะยิ่งเสียอกเสียใจที่ไหนได้เนี่ยนะเข้าใจผิดเนี่ยนะเข้าใจผิดเนี่ยนะก็บอกว่าบางทีถ้ามนสิการแบบนั้นได้เนี่ยนะจิตก็มีธาตุเป็นอารมณ์ใส่ใจในปฐวีธาตุใส่ใจในหูเสียงโสตวิญญาณผัสสะเวทนาใส่ใจว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาชาวนะก็เล่นไปอย่างนี้วิปัสสนาญาณก็เล่นไปอย่างนี้ย่อมฝอยได้ฝอยได้เข้าใจแปลว่าไม่ติดขัดเนี่ยนะไม่ติดขัดไม่ระคายใจเลยเนี่ยนะเอาเขาก็ด่าเขามีหูนั่นแหละจึงถูกด่าเป็นต้นเนี่ยนะแล้วคนที่ด่าล่ะถ้าเขาคิดเป็นเขาก็ไม่ด่าหรอกเชื่อเหรอเนี่ยนะถ้าเขากุศลจิตเกิดเขาก็ไม่ด่าเราหรอกก็จิตเขาไม่เป็นกุศลเราเนี่ยเองถ้าทำบุญมาดีเขาก็ต้องมาพูดธรรมะให้ฟังนี่ถ้าถูกด่าก็แปลว่าเราก็ไม่เบาเหมือนกันนั่นแหละมันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละแค่เรียกว่าที่ไหนอะไรนะความชื้นมันมีเท่านั้นอ่ะเมฆฝนมันจึงกลั่นตัวตกลงมาใช่ไปโทษเมฆก็ไปได้คือทะเลทรายทำไมฝนมันไม่ตกเพราะอะไรเพราะความชื้นเป็นต้นในทะเลทรายไม่มีเราที่ถูกด่าเนี่ยนะแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนั่นแหละมันจึงไปดึงเสียงด่ามาใส่หูได้เนี่ยแสดงว่าเราก็เป็นคนที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าที่สุนัขมันอุจจาระใส่เนี่ยนะที่ตรงนั้นเนี่ยโดยมากแล้วมันเป็นสถานที่ทำเลของเขานะเขาจึงถ้าไม่ใช่ทำเลของเขาจริงๆเขาไม่หรอกเนี่ยนะฉันในเราทั้งหลายถูกเขาคนอื่นเขาว่าเขาด่าเขาอะไรเป็นต้นเนี่ยเราก็มีวี่แววว่าน่าจะถูกด่ามาตั้งนานแล้วเนี่ยนะที่จริงเนี่ยเลื่อนระยะเวลาด่ามาถึงปัจจุบันได้นี่ก็ดีใจแล้วนะโอ้แต่ตั้งนานเนี่ยพันแสดงว่าเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเลยไปเข้าข้างตัวเองดีอยู่คนเดียวเนี่ยนะระวังเด้อดีมันจะซ่านแล้วจะลำบากนะถ้าดีมันแตกก็เดือดร้อนเนี่ยนะถ้าดีสร้างก็เดือดร้อนดีแตกก็เดือดร้อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเข้าใจว่าตัวเองดีนักเลยเออดีเหมือนกันเนี่ยนะเคยบางครั้งเขามีบางคนบอกเวลาเดินไปกระทบอะไรเลือดมันออกเนี่ยนะเออเอาเลือดไอ้ที่ไม่ดีออกไปบ้างก็ดีเหมือนกันเนี่ยนะโยมก็เล่ามาอย่างคำเลยเนี่ยนะรู้สึกช่วงนี้มันหงุดหงิดยังไงแล้วไปเจาะเลือดดีกว่าเพราะงั้นเอาเลือดบางอย่างออกไปบ้างเขาว่างั้นเราได้ยินแล้วขำเลยนะบอกว่าเออเอาเลือดออกสักหน่อยก็ดีเผื่อมันจะอะไรจะดีขึ้นอีกหลายอย่างว่างั้นน่ะนะที่จริงอ่ะของเราเองเออโดนถ้าบ้างก็ดีเหมือนกันแสดงว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนั่นแหละที่จริงมันวี่แววมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะแสดงว่าแผ่นดินแถวนี้มันชุ่มชื้นฝนมันก็เลยอยากตกว่างั้นน่ะนะอันนั้นก็เลยนี่ก็เหมือนการพยายามจะเข้าข้างตัวเองให้มากนักถ้าใครครวญบ่อยๆเนี่ยนะมันก็ไม่ติดใจเท่าไหร่หรอกเนี่ยนะเราก็ไม่ติดใจเท่าไหร่หรอกเอ้าเขาด่าเราอ่ะเอาจริงๆอ่ะวันเรานั่งชมใครบ้างเอานะแล้ววันหนึ่งเรานั่งชมใครคนนั้นก็ดีอย่างนั้นคนนี้ก็ดีอย่างนี้ถ้าปกติเรานั่งชมแต่คนอื่นทั้งวันแล้วถูกด่าเออว่าไปอย่างนะแล้ววันหนึ่งเรานั่งมุทิตากับใครบ้างไอ้คนนั้นก็ไม่ดีไอ้คนนั้นก็เลวคนนี้ก็ไม่ดีไอ้คนนี้ก็ใช้ไม่ได้คนนั้นก็พูดมากไอ้คนนี้ก็น่ารำคาญอุ้ยก็นั่งบ่นคนอื่นไปทั้งวันแล้วคนอื่นเขาด่าเราบ้างเขาก็จริงเขาคิดไม่ดีกับเรามาตั้งนานแล้วเขาเพิ่งออกเปล่งออกมาเป็นจิตเวจีวิญญาตเนี่ยเพิ่งได้ยินที่จริงเขาไม่ได้ชมเรามาตั้งนานแล้วล่ะเนี่ยนะท่านถูกด่านี่แสดงว่ามันกลัดน้องมาแล้วมานานแล้วมันจึงปะทุออกมาว่างั้นก็อย่าไปคิดอะไรมากเนี่ยนะถ้าคิดอริยสัจถ้าเชี่ยวชาญขนาดนั้นบรรลุตั้งนานแล้วบางเรื่องเนี่ยนะคำไหนที่ไม่ใช่สุภาษิตนะเก็บมาคิดทำไมนะคำของพระพุทธเจ้าผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลไม่เก็บมาคิดหรอไอ้คำที่แม้ก็แกนจะตกนรกไงนะโอ้ยคิดแล้วคิดอีกเนี่ยนะแสดงว่ามันก็มีวี่แววเหมือนกันนะดังนั้นเราก็ไม่ธรรมดาเนี่ยสมมติเขาด่าว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นเดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยนะเป็นตัวตะกวดเป็นตัวเงินตัวทองหรือก็ด่าว่าเราเป็นอะไรเนี่ยนะแล้วเราก็เก็บแล้วคิดแล้วก็โกรธเออแสดงว่ามีวี่แววเหมือนกันนะเนี่ยพอส่องเสพความคิดแบบนั้นค่อนข้างเยอะเนี่ยนะมันก็สงสารตัวเองบ้างเธอเนี่ยนะเขาด่าเราคำเดียวพอแล้วทำไมเราต้องประทุษร้ายเบียดเบียนใจของเราให้มันมากนักเลยเนี่ยนะสงสารตัวเองก็บอกว่าเวลาเราเก็บจำคำก็ได้เขาด่าเราจบแล้วนะแล้วทำไมเราต้องมานั่งด่าตัวเองต่อไปอีกล่ะเนี่ยนะเขาก็พูดไปแล้วแล้วเสียงนั้นก็หมดไปแล้วแล้วจะมาย้ำคิดย้ำทำไปถึงไหนเราก็ตอนนี้เราก็สามัญญสำนึกแล้วเนี่ยนะต่อมสามัญญสำนึกก็ทำงานแล้วนะเราก็จะไปอะไรมากมายกว่านี้เนี่ยนะก็แก้ไขเธออะไรที่จะแก้ไขได้ก็แก้ไปเธอถ้าแก้ไม่ไหวจริงก็อิติปิโสไปก่อนแล้วกันก็บอกว่าถ้าพิจารณาบ่อยๆเนี่ยนะมันจะไม่ติดขัดจะตั้งอยู่ด้วยดีด้วยอนิจจานุปัสสนาเนี่ยนะจะตั้งด้วยทุกขานุปัสสนาตั้งอยู่ด้วยอนัตตานุปัสสนาเรื่องหาเกี่ยวกับปฐวีธาตุยังไม่หมดนะนะแต่เวลามันหมดแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายต่อละกันเจนพรสำหรับเช้านี้ก็เท่านี้ก่อนเนี่ยนะก็ความในมัชฌิมนิกายมูลปนาถมหาหัตถิปโทปมะสูตรเนี่ยผู้ที่เจริญธาตุกรรมฐานเนี่ยนะ พราะว่าพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงการมนสิการธาตุโดยพิสดารถ้าในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนะสติปัฏฐานสูตรนั้นเป็นการธาตุบัพพะนั้นไม่พิสดารซึ่งเนื้อความโดยพิสดารนั้นในสติปัฏฐานยกให้ข้อความในมหาหัตถปโทปมะสูตรเพราะกล่าวถึงธาตุอย่างพิสดารผู้ที่เจริญกรรมฐานเนี่ยนะหรือจะเจริญสมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามมนสิการโดยความเป็นธาตุเป็นต้นก็ตามไอการที่รับกระทบผัสสะในทวารต่างๆอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติทั้งผัสสะที่ดีบ้างผัสสะที่ไม่ดีบ้างทีนี้ผู้ที่เจริญกรรมฐานนั้นบางครั้งก็ไปประสบกับผัสสะที่ไม่ดีขึ้นก็เกิดอะไรขึ้นเกิดโทมนัสเวทนาเกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจเมื่อมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจนั้นน่ะควรมนสิการอย่างไรนั่นนะก็มนสิการว่าไอ้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นถึงความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยมันเกิดจากโสตสัมผัสเกิดเพราะมีหูเกิดเพราะได้ยินเสียงนะทีนี้ไอ้ความเสียใจเหล่านี้มันก็ไหลไปตามผัสสะใช่มั้ยผัสสะนี่เป็นปัจจัยจึงมีความเสียใจเพราะว่าผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานี่ผัสสะเหล่านั้นเนี่ยนะก็เกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุทวารอารมณ์อาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณ3อย่างประชุมการเป็นผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดสัญญาเกิดสังขารแล้วก็เกิดวิญญาณเพราะหูไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงโสตวิญญาณไม่เที่ยงโสตสัมผัสก็ไม่เที่ยงเมื่อผัสสะไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงเมื่อผัสสะไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงเมื่อผัสสะไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงเมื่อผัสสะไม่เที่ยงหรือนามรูปไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงผู้ที่มนสิการบ่อยๆอย่างนี้เนี่ยนะจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นแลจิตคือวิปัสสนาจิตนะวิปัสสนาจิตทั้งอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาก็มนสิการในธาตุทั้งหลายมนสิการอารมณ์ต่างๆโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นผู้ที่มนสิการได้อย่างนี้เนี่ยนะสัมมาสนญาณก็ย่อมแล่นไปเร็วเนี่ยนะแล่นไปอย่างเร็วแล่นไปมนสิการขันอายตนะธาตุเหล่านั้นทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งการติดขัดด้วยอนุปัสสนาเพราะเป็นผู้ที่มีอนุปัสสนาอย่างคล่องแคล่วจิตก็จะดำรงมั่นอยู่ด้วยอนุปัสสนาทั้งหลายคือวิปัสสนาจิตก็ไหลสืบเนื่องไปกระแสแห่งอนิจจานุปัสสนาก็หลั่งไหลไปนะกระแสแห่งบุญกุศลก็หลั่งไหลไปอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาก็ย่อมแล่นไปจิตย่อมหลุดพ้นจากตัณหาและทิฏฐิคือวัตถุทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายผัสสะเวทนาทั้งหลายธาตุทั้งหลายปฐวีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาและทิฏฐิเพราะเป็นผู้เจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาอย่างคล่องแคล่วชำนาญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อถูกเขาด่าแทนที่จะไปนั่งคิดถึงคำด่าก็มนสิการถึงความไม่เที่ยงของสังขารธรรมทั้งหลายแล่นไปพิจารณาสังขารทั้งหลายทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันอันหนึ่งที่ควรน่าสังเวชก็เพราะมีหูนะจึงมีเสียงจึงได้ยินเสียงเป็นต้นเนี่ยนะเสียงเหล่านั้นเนี่ยถ้าเขาไม่เจริญกรรมฐานเขาก็ต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้วก็ดังที่กล่าวไปว่า เราเองเนี่ยแหละเป็นปัจจัยสำคัญให้เขาด่าเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยนะถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองจนเกินไปเนี่ยนะคนที่ถูกด่าอย่าไปคิดว่าเป็นคนดีอะไรมากมายเลยเนี่ยนะถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยถ้าไปมองในมุมคนด่าเหมือนกันมันก็น่าด่าเหมือนกันนะถ้าเราไปเป็นคนด่าเองเนี่ยนะเราก็บอกไอ้คนที่ถูกด่ามันก็น่าถูกด่าเหมือนกันไอ้คนที่ถูกด่าก็บอกเอ๊ะทำไมมันต้องด่าเราอะไม่เข้าใจเนี่ยนะแต่ถ้ามองจากทุกแง่ทุกมุมเนี่ยนะมันก็สมควรทั้งนั้นแหละว่างั้นนะถ้าฟ้าที่มันผ่าตรงไหนเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ามันผ่าไปเรื่อยเปื่อยใช่มั้ยมันต้องมีแบบเชื้อปะทุให้มันผ่าเหมือนกันนะคนที่จะถูกด่าเป็นต้นก็ลักษณะเดียวกันมันบางทีก็วิธีการแก้ไขเนี่ยนะอย่างเขาโทมนัสโทสะตรงนี้เนี่ยเช่นถูกด่าแล้วก็คือเจริญกรรมฐานไม่สืบเนื่องไม่เป็นไปไม่ต่อไป แต่บางคนเนี่ยนะมีความประพฤติทางจริยธรรมที่ใช้ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรพอเขาด่าบอกมันไม่เที่ยงก็เลยอนุรักษ์นิยมต่อไปไอ้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องถ้าเป็นระบบธรรมวินัยนี่ก็ต้องคัดออกนะก็ต้องคัดออกอ่ะเขาเรียกว่าลงทันตกรรมเป็นต้นหรือถ้าหากว่ายังแนะนำต่อไปไม่ได้บางทีเนี่ยอย่างคำสมัยใหม่คำแนะนำเรียกว่าคำด่าซึ่งเป็นความเข้าใจผิดของคนยุคปัจจุบันบางคนได้รับคำตักเตือนนึกว่าตัวเองนี่ถูกด่าเป็นต้นนะคนที่ได้รับคำแนะนำได้รับการตักเตือนนั้นนะที่จริงแล้วแทนที่จะขอบคุณคนแนะนำตักเตือนด้วยซ้ำว่าเขานี่มีใจเมตตาเขามีใจกรุณายังแนะนำตักเตือนเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้รับคำตักเตือนเมื่อไหร่เนี่ยนะก็แสดงว่าเรานี่ควรแก่การกรุณามากแล้วล่ะเนี่ยนะว่าทำไมเขายังไม่แนะนำเราเขาไม่ตักเตือนเราเพราะในทุกเรื่องเนี่ยพยายามอย่าเข้าข้างตัวเองเนี่ยนะอย่าเข้าข้างตัวเองว่าสิ่งนั้นดีไหมเหมาะสมไหมจำเป็นไหมสิ่งนั้นความถูกต้องเหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรพิจารณาให้ละเอียดทีท่วนแล้วเนี่ยนะทุกอย่างเราก็จะไม่นะไม่สำคัญหมายว่าจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกินไปนะจะไม่ตั้งเป้าหมายจนเกินไปสิ่งที่ควรตั้งเป้าก็คือว่ากุศลธรรมจะเจริญงอกงามงอกเงยได้อย่างไรอันนั้นเป็นเป้าที่ต้องตั้งเอาไว้ส่วนในเรื่องราวอื่นๆเนี่ยมันตั้งไว้มันก็ไม่ได้อย่างที่ควรจะตั้งมันสิ่งที่ควรตั้งก็คืออัตตสัมมาปณิทิเนี่ยนะตั้งจิตไว้โดยประการที่กุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปอันนั้นเป็นสิ่งที่ควรตั้งเอาไว้ให้มากๆในหน้า518กลางหน้ากล่าวว่าหากว่าชนเหล่าอื่นจะพยายามทำร้ายภิกษุนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจคือบางคนเนี่ยอย่างคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องบางคนเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในแวดวงบางแวดวงเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนดีเนี่ยนะเมื่อไม่ใช่คนดีเนี่ยถึงเราจะทำดีอย่างไรเขาก็ยังก็มีจิตคิดประทุษร้ายอยู่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะประหารด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยสาตรามีการมาเข็นมาฆ่าเนี่ยนะภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดด้วยปัญญาอย่างนี้ว่านะไปเอาผิดเอาถูกกับคนที่มาทำร้ายเราไหมในคำสอนโดยมากไม่ให้ไปเอาผิดหรือเอาถูกกับคนที่เขามาทำร้ายเราแต่ว่าเราเนี่ยคิดอะไรเมื่อได้รับการประทุษร้ายเมื่อคนอื่นเขาว่าเราเนี่ยเราควรคิดอะไรต่างหากเราควรแก้ไขตรงไหนเราควรปรับปรุงตรงไหนอะไรควรละอะไรควรเจริญถ้าเขาด่าเราแล้วเราเสียใจอันนี้ความเสียใจนี่ควรละแต่ถ้าเราเขาด่าเราแล้วยังเจริญกรรมฐานต่อไปได้อันนี้ควรเจริญถูกต้องมันก็จะไม่บอกว่าเมื่อไรเขาจะเลิกด่าเลิกว่าเลิกอะไรเราไม่ได้เอาตรงนั้นเป็นประมาณเอาเป็นประมาณว่าเขาถูกเราจะได้รับคำชมหรือได้รับคำด่าก็ตามยังเจริญงอกงามในกุศลธรรมอยู่หรือไม่เอาตรงนั้นเป็นประมาณเนี่ยนะบางคนก็เป็นนักชี้แจงนิยมเนี่ยนะเป็นนักชี้แจงนิยมมันเขาว่าเราหน่อยนึงเราก็ไปเล่าอยู่นั่นแหละบางทีก็ไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยนะเพราะนั้นวิธีแก้เนี่ยแก้ที่ไหนแก้ที่ใจของเราเนี่ยแหละว่าทำยังไงใจของเราจะได้เป็นผาสุกแล้วก็เจริญกุศลธรรมได้อย่างต่อเนื่องอย่าลืมว่าประโยชน์จริงๆเลยก็คือการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายให้กุศลธรรมทั้งหลายเป็นไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะเพราะบางทีเนี่ยอย่างคนที่เขาตำหนิเราเขาอะไรเราเนี่ยนะบางทีเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะรับคำชี้แจงใช่ไหมบางทีเนี่ยอย่างเราถูกด่าเนี่ยเราก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมเราจึงต้องถูกด่าเราก็รีบไปชี้แจงเลยอาจจะถูกด่าซ้ำเขาอีกรอบสองก็ได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเราไม่ใช่กาลันยูบุคคลเรารู้การไหมเนี่ยนะรู้ความเหมาะสมเป็นต้นไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเนี่ยนะแล้วก็ย้อนกลับมาว่าไอ้ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคนที่คิดหรือมนสิการธาตุกรรมฐานเนี่ยนะให้รู้อย่างนี้ว่ารู้ชัดด้วยปัญญาว่ากายนี้แหละเป็นสภาพที่เป็นไปด้วยการประหัตประหารด้วยฝ่ามือถ้าไม่มีกายเขาจะตบลงตรงไหนเนี่ยนะเนี่ยนะที่ถูกตบก็เพราะมีกายนี่แหละแทนที่จะโทษคนตบมาเปล่าโทษกายเพราะมีกายนี่แหละเลยถูกตบเนี่ยนะแปลว่าเพราะมีหูเลยถูกด่าเพราะมีกายนี่แหละเลยถูกตบเนี่ยนะเพราะมีกายนี่แหละจึงถูกประหารถูกตีด้วยท่อนไม้เพราะมีกายนี่แหละจึงถูกประหารด้วยสาตรา สังเวชตรงไหนสังเวชอะไรสังเวชกายกายนี่แหละถือว่าเป็นที่เก็บมีที่เก็บมือเนี่ยนะที่พักมือชั่วคราวใช่ไหมกายนี่แหละเป็นที่พักท่อนก้อนดินชั่วคราวเนี่ยนะเรียกว่าเป็นเป้าชั่วคราวเพราะมีกายนี่แหละเป็นที่พักท่อนไม้พักอาวุธเนี่ยนะที่เก็บมีดชั่วคราวงั้นน่ะนะไม่ได้เก็บนานน่ะนะเพราะมีกายนี่แหละโทษมีดหรือโทษกายโทษก้อนดินหรือโทษกายโทษฝ่ามือหรือโทษกายก็โทษกายเพราะกายเป็นที่ตั้งของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเขาบอกว่าในมหาอธิปโทปมสูตรยกมา2ทวารถ้าถูกด่าและยังเจริญกรรมฐานอยู่ได้ก็เก่งหรือถ้าถูกเตะถูกตีถูกต่อยก็ยังเจริญกรรมฐานต่อไปได้นี่ถือว่าเก่งมากเนี่ยนะแต่ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วคนที่เจริญอย่างเงี้ยถูกเหมือนกันหรือหลายท่านก็บอกว่าเขาพระรูปหนึ่งท่านเล่าว่าท่านไปอยู่ในถ้ำเนี่ยนะก็มีคนเขาไปป้ายร้ายท่านแล้วก็ถูกตีทั้งปากเจิงนองไปหมดเลยก็มีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องกรณีเหล่านี้ก็มีอยู่เนี่ยนะเสร็จแล้วถามว่าถ้ายังโกรธอยู่ล่ะให้ระลึกถึงพระสูตรว่าอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยหรือที่เรียกว่ากะกะจูปมะสูตรเนี่ยนะสูตรที่พระองค์เปรียบด้วยเลื่อยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ว่าพวกโจรผู้มีความประพฤติต่ำช้าเพิ่งตัดอวัยวะน้อยใหญ่ด้วยเลื่อยอันมีด้ามสองข้างไซภิกษุที่ยังใจให้ประทุษร้ายในโจรแม้นั้นย่อมไม่เป็นผู้ชื่อว่าทำตามคำสอนของเราด้วยเหตุนั้นหมายคือว่าถ้าโจรเนี่ยเอาเลื่อยสองข้างมาตัดเราครึ่งตัวเลยเนี่ยนะถ้าทำไมท่านไม่ใช้คำว่ามีดนะเอามีดมาฟันฉับขาดชุบเลยนะไม่ค่อยๆเลื่อยค่อยๆเข้าทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยนะอันนี้ก็แปลว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดลึกซึ้งมากเลยนะค่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยแสดงว่าปกติแล้วสภาพแบบนี้จะทนกันไม่ได้พระองค์ก็บอกว่าถ้าโกรธเขาชื่อว่าไม่เป็นสาวกของเราเนี่ยนะถ้าโกรธเขาก็ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของเราเมื่อไม่ปฏิบัติตามคำสอนของเราจะชื่อว่าเป็นสาวกของเราได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องระลึกถึงพระสูตรนี้เอาไว้บ่อยๆถ้าเราโกรธเราก็ชื่อว่าเป็นสาวกของคนที่มาประทุษร้ายเราคนที่เขาประทุษร้ายเราเขาอยากให้เรามีความสุขไหมเขาสอนให้เราโกรธเขาสอนให้เราไม่พอใจเขาสอนให้เราเสียใจเขาสอนให้เราเครียดเขาสอนให้เราเจ็บปวดที่สุดเนี่ยนะเขาต้องนั่นคือสิ่งที่ศัตรูต้องการแล้วพระพุทธเจ้าต้องการอย่างนี้ใช่ไหมบอกไม่พระองค์ต้องการให้เจริญอะไรเจริญเมตตาพระองค์สอนให้เจริญกรุณาสอนให้เจริญคุณธรรมทั้งหลายสอนให้เจริญกุศลธรรมทั้งหลายเพราะในระหว่างที่เจริญอยู่นั้นเนี่ยนะเกิดไปโกรธเข้าต้องแยกให้ออกว่าขณะไหนเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขณะไหนเราเป็นลูกศิษย์ของอกุศลเนี่ยนะเป็นสาวกของอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นสาวกของคนพาลแยกกันเป็นละขณะเนี่ยนะอันหนึ่งความเพียรอันเราปรารภแล้วจักเป็นคุณชาติที่ไม่ย่อหย่อนคำว่าวิริยะก็คืออันนี้เป็นอะไรเป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมเป็นวิริยะเป็นวิริยินทรีย์เพียรเพื่อจะกำจัดอกุศลธรรมทั้งหลายต่อไปเพียรเพื่อทำกุศลธรรมทั้งหลายให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปสติอันเราเข้าไปตั้งเอาไว้แล้วจักเป็นคุณชาติไม่หลงลืมก็คือไม่เผลอเนี่ยนะไม่เผลอด้วยสติด้วยความไม่ประมาทไม่เผลอว่าภาระสาระสำคัญของเราก็คือการเจริญคุณธรรมทั้งหลายการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายไม่เผลอไม่เลอะเลือนในการเจริญคุณธรรมกายอันเราตั้งให้สงบแล้วจักเป็นสภาพไม่กระวนกระวายหมายคือว่าเช่นวิตกะเนี่ยไม่ให้มันกระวนกระวายไม่ใช่ฟุ้งซ่านด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายไม่เนี่ยนะไม่ให้กายคืออะไรเจตสิกขันธ์3เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ไม่ให้มันกระสับกระส่ายคำว่ากายเนี่ยแปลว่ากายเนี่ยแปลว่ากองแห่งความกองแห่งเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตเนี่ยอย่าให้มันพล่านเหมือนกันเถอะก็เรียกว่าควบคุมเอาไว้ให้ดีจิตอันเราตั้งให้มั่นแล้วจักเป็นธรรมชาติเป็นเอกคตาเนี่ยนะตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิและเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยนะ คราวนี้การประหารด้วยฝ่ามือทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีการประหารด้วยก้อนดินทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีหรือการประหารด้วยท่อนไม้ทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีการประหารด้วยศาสตราทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีแปลว่าถูกตีด้วยมือถูกตีด้วยไม้ด้วยขุกขว้างปาด้วยก้อนดินหรือว่าจะถูกใช้ศาสตราอาวุธมาประหัตประหารในสรีระนี้ในกายนี้ก็ตามทีเถิดคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราจักทำให้จงได้หมายคือว่ามันจะเจ็บปวดมันจะทุกข์จะทรมานยังไงก็ช่างขอเจริญคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะต้องปฏิบัติต้องใส่ใจต้องเจริญต้องทำให้มากให้ได้อย่างเดียวนะหลังจากว่าถูกด่าก็ให้เจริญคุณธรรมต่อไปถูกทุบถูกตีเนี่ยนะก็ให้เจริญคุณธรรมต่อไปจะเจ็บจะป่วยจะอย่างไรก็ช่างแต่ก็ขอให้เจริญคุณธรรมต่อไปเพราะคุณธรรมที่เจริญนี่เป็นอะไรเป็นนิยานิกธรรมเป็นคุณธรรมที่นำออกจากทุกเนี่ยนะเพราะการพิจารณากายนะการพิจารณาธาตุพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกโดยเหตุโดยปัจจัยโดยสมุทัยโดยนัยยะต่างๆพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นนะโดยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาเนี่ยนะการเจริญเหล่านั้นที่พระองค์บอกว่าเป็นการเจริญเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะการเจริญเพื่อข้ามพ้นโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเพื่อดับไปแห่งทุกข์เพื่อทำเพื่อให้อริยมรรคเนี่ยเจริญขึ้นเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งพันจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างก็ไม่เลอะไม่เลือนไม่เผลอในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายถือเอากุศลธรรมทั้งหลายเป็นภาระเป็นสาระเนี่ยนะถ้านึกถึงคำพูดอย่างนี้เนี่ยนะกลุ่มทหารที่สู้รบทั้งหลายเนี่ยเมื่อถูกยิงแล้วก็นอนให้เขามายิงซ้ำอีกใช่ไหมแล้วทำไงต่อไปก็ตะเกียกตะกายต่อสู้จนได้รับชัยชนะผู้ที่เจริญกุศลธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าได้รับโลกธรรมฝ่ายไม่ดีถึงจะเลวร้ายขนาดนี้ก็เห็นภัยของร่างกายยิ่งขึ้นไปเห็นภัยของขันธ์อายตนะธาตุให้ยิ่งขึ้นไปน้อมไปเพื่อเจริญกุศลธรรมให้เจริญเติบโตเรียกว่ามนสิการใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าสังเกตดูเนี่ยว่าเนื้อหาในพระธรรมที่พระสารีบุตรยกมากล่าวนั้นเนี่ยกล่าวถึงการมนสิการโดยธาตุกรรมฐานหมายความว่าตัวอารมณ์นั้นคือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุหัวข้อที่เรากำลังพูดถึงนี่คือปฐวีธาตุมนสิการใส่ใจปฐวีธาตุโดยปฏิเสธตัณหามานะและทิฏฐิแล้วเจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนาเจริญอนุปัสสนาทั้ง7ประการในธาตุดินน้ำไฟลมหรือเจริญอนุปัสสนา7ในปฐวีธาตุเมื่ออนุปัสสนา7กำลังดำเนินเป็นไปอยู่อย่างนี้ถูกด่าก็มนสิการสังขารธรรมโดยอนุปัสสนาให้ยิ่งขึ้นไปอีกถ้าถูกทุบถูกตีถูกประหัตประหารก็ยิ่งเจริญให้ไปอีกปรารภนะท่านบอกว่าความเพียรปรารภแล้วไม่ย่อหย่อนสติตั้งไว้แล้วก็ไม่หลงลืมกายตั้งเอาไว้ให้สงบก็ไม่กระวนกระวายจิตก็ตั้งเป็นเอกคตาแล้วมนสิการว่าจะต้องปฏิบัติใส่ใจในคำสอนอันนี้แปลว่าเป็นการเจริญอินทรีย์5ต่อไปเนี่ยนะความเพียรก็เป็นวิริยอินทรีย์ก็เท่ากับกล่าวอะไรสัมมาประธาน4สติตั้งไว้ไม่หลงลืมอันนี้ก็เป็นสติประธาน4นะจิตกายกับจิตเนี่ยนะให้สงบด้วยอะไรเป็นสมาธิน4สัตว์จะต้องปฏิบัติในคำสอนเนี่ยนะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราจะต้องทำให้ได้บรรทัดที่3หน้า519อันนั้นเป็นสัตทิน4เนี่ยนะก็น้อมไปเพื่อเจริญศรัทธาเจริญวิริยะเจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเนี่ยนะก็เป็นการเจริญปัญญาก็เจริญอินทรีย์5เพื่ออะไรเพื่อให้รู้แจ้งซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาคือวิปัสสนานุเบกขาเนี่ยนะคือวิปัสสนาญาณทั้งหลายอาศัยกุศลธรรมก็ย่อมไม่ตั้งอยู่พร้อม จริญยังไงกุศลธรรมก็ไม่ค่อยตั้งอยู่ใช่ไหมเพราะปกติแล้วให้อกุศลมันเจริญกุศลธรรมไม่ค่อยเจริญเมื่อกุศลไม่เจริญอกุศลมันเจริญขึ้นทำยังไงภิกษุนั้นย่อมสังเวชใจสังเวชคือสลดใจเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาภของเราแล้วเนาะเราลาภไม่มีแกเราลาภแปลว่าได้ดีเนี่ยเราไม่ได้ดีแล้วเราไม่ได้ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีแก่เราหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาคือวิปัสสนาอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมก็ไม่ตั้งอยู่ได้นี่นะเรียกว่าเจริญวิปัสสนาใส่ใจปฐวีธาตุอาโปธาตุเป็นต้นมนสิการผมขนเล็บโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาน้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเป็นนะเป็นการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเหล่านั้นถูกด่าไปก็กุศลไม่เจริญแล้วเนี่ยนะถูกตีกุศลก็ไม่เจริญสติที่ตั้งไว้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่ตั้งเอาไว้ก็ไม่เจริญจิตไม่น้อมไปในอนุปัสสนาทั้งหลายสังเวชใจเลยมันเสียหายมากเลยนะเนี่ยขนาดเจริญพุทธคุณก็แล้วเจริญพุทธคุณว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นต้นเนี่ยนะอิติปิโสก็แล้วสวากขาโตก็แล้วสุปฏิปันโนก็แล้วสังเวชใจเถอะว่าเราเนี่ยแม้มันเสียหายมากเลยนะไม่ใช่ลาภก็แปลว่าเสื่อมลาภแม้หมดลาภก็เรียกว่าหมดบุญเนี่ยเราเนี่ยช่างบุญน้อยเหลือเกินเพราะอะไรเพราะระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างนี้อยู่กุศลก็ยังไม่เจริญเปรียบเหมือนหญิงสะพ้ายเห็นพ่อผัวแล้วย่อมสังเวชใจย่อมถึงความสลดใจแม้ฉันใดเนี่ยนะก็อุปมานี้ใครที่เคยเป็นลูกสะพ้ายอาจจะเข้าใจว่าเห็นพ่อผัวทำไมจึงสังเวชใจเนี่ยนะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นฉันนั้นเหมือนกันแลสังเวชใจมากเลยนะว่าทำไมกุศลจึงไม่เจริญทำไมไม่เป็นลาภของเราเนี่ยนะทั้งที่ได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอย่างนี้พระธรรมที่นำออกจากทุกอย่างนี้หมู่พระอริยะทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีอย่างนี้ทำไมวิปัสสนาทั้งหลายของเราจึงไม่เจริญทำไมกุศลธรรมทั้งหลายของเราจึงไม่เจริญสังเวชใจพอสังเวชใจแล้วเลิกเลยใช่ไหมบอกไม่ยิ่งน้อมยิ่งกระว่ายิ่งตั้งอัตตะสัมมาปณิธิเพื่อให้กุศลธรรมทั้งหลายเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเนี่ยนะหากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมย่อมตั้งอยู่ได้ด้วยดีซ้ายโอ้เจริญยิ่งเจริญขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยนะภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้ปลื้มใจเพราะเหตุนั้นถ้ากุศลไม่เจริญสังเวชถ้ากุศลเจริญปลื้มเนี่ยนะปิตินั่นเองดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันภิกษุทำให้มากแล้วเนี่ยนะเป็นการเจริญให้มากแล้วเป็นการปฏิบัติตามคำสอนแล้วย้อนกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าหมวดว่าด้วยปฐวีธาตุเนี่ยนะปฐวีธาตุเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรปฐวีภายในกับปฐวีภายนอกตรงนี้เน้นพิเศษคือปฐวีภายในไม่ค่อยเน้นปฐวีภายนอกถามว่าเพราะอะไรทำไมอ่ะในหน้า535กล่าวว่าพระสารีบุตรนั้นนะแสดงปฐวีภายในเนี่ยเป็นส่วนมากปฐวีภายในคืออะไรผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นส่วนปฐวีภายนอกเช่นเหล็กโลหะดีหมกตะกั่วเป็นต้นเนี่ยไม่ค่อยแสดงไว้แต่เพียงย่อๆเพราะอะไรเพราะว่าในที่ใดสัตว์ทั้งหลายมีความอาลัยใคร่ปรารถนากลุ่มรุมยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงในที่นั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายและเหล่าพุทธสาวกจะกล่าวเรื่องนั้นอย่างพิสดารอย่าลืมว่าตัณหาเมื่อเกิดที่ไหนถ้าบุคคลจะละตัณหาก็ต้องละที่นั้นถ้าหากว่าตัณหาเนี่ยนะเพลิดเพลินในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเนี่ยมากก็จะแสดงสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะตัดฉันทราคะในผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นให้มากแต่ถ้าที่ไหนไม่ติดอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้จะสอนให้ละทำไมใช่ไหมสิ่งไหนที่ไม่อาลัยไม่อาวรณ์ไม่ติดไม่คล้องไม่รู้จะสอนให้ละทำไมเนี่ยนะอันหนึ่งที่ใดสัตว์เรียกว่าอาลัยคือตัณหาเป็นต้นเนี่ยนะ ไม่มีกำลังที่นั้นท่านจะแสดงไว้โดยย่อเปรียบเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าชาวนาเมื่อไถนาก็หยุดโคไว้ในที่ไถมันติดเพราะอะไรเพราะติดในรากไม้ตอไม้หนาแน่นคุ้ยดินขึ้นตัดรากไม้และตอไม้ยกขึ้นแล้วก็กระทำความพยายามมากถ้าหากว่าที่ใดไม่มีรากไม้และตอไม้ก็ไม่ต้องพยายามณที่นั้นคนที่ไถนาเนี่ยจะรู้ดีเพราะไถเข้าไปเนี่ยไปเจอตอไม้เจอรากไม้เยอะๆเนี่ยมันไถไม่ไปอ่ะเมื่อมันไถไม่ไปทำไงต้องขุดแล้วก็ตัดรากดึงรากตัดออกไปแล้วจึงจะไถต่อไปได้ในที่บางแห่งเนี่ยมันไม่ติดเลยเมื่อมันไม่ติดจะต้องพักทำไมฉันใดอารมณ์เหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาถ้าจะละตัณหาก็ละนะที่อารมณ์ณที่นั้นนั้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งความอาลัยอาวรณ์เป็นที่ตั้งแห่งความเยื่อใหญ่มากพระสารีบุตรก็เลยแสดงเพื่อให้ตัดฉันทราคะในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจความอาลัยอาวรณ์เหล่านั้นเนี่ยมากอันนี้เป็นวาระว่าด้วยปฐวีธาตุมาดูอาโปธาตุเนี่ยนะว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็อาโปธาตุเป็นไฉนคืออาโปธาตุที่เป็นภายในก็มีอาโปธาตุที่เป็นภายนอกก็มีอาโปธาตุภายนอกคืออะไรก็พวกเนี่ยน้ำประปาน้ำคลองห้วยหนองเป็นต้นเนี่ยนะพวกน้ำทั้งหลายภายนอกอ่ะนะนั่นแหละเรียกว่าอาโปธาตุภายนอกก็อาโปธาตุภายในเป็นไฉนอาโปธาตุภายในก็คืออุปาทินกะรูปที่มีอยู่ในภายในเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบถึงความเอิบอาบคืออะไรน้ำดีปิดตังเนี่ยนะเสมหะปุพโพน้ำหนองโลหิตังน้ำเลือดเสโทเหงื่อเมโทมันข้นนะน้ำตาเนี่ยนะอสุวสาเปลวมันหรือมันเลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลสิกาน้ำไขข้อมุตังน้ำปัสสาวะน้ำมูดเนี่ยนะก็คือน้ำเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าอาโปธาที่มีอยู่ในภายในที่อยู่ในกายนี้หรือถึงหรืออุปาทินกะรูปอันใดที่มีลักษณะเป็นภายในเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบถึงความเอิบอาบนี้เรียกว่าอาโปธาตุในภายในคือธาตุน้ำที่อยู่ในผมในเล็บในฟันในหนังในเนื้อมันก็เจือปนไปด้วยอาโปธาตุสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นอาโปธาตุอาโปธาตุอันใดแลเป็นไปในภายในอาโปธาตุอันใดแลเป็นไปในภายนอกเนี่ยนะเราให้ความสำคัญธาตุน้ำภายในกับภายนอกอันไหนมากกว่ากันนะให้ความสำคัญกับน้ำก๊อกไหลกับน้ำประปะน้ำตาไหลเนี่ยสนใจไหนมากกันโอ้ยน้ำตาไหลสัก2หยดเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยนะน้ำก๊อกเปิดดังฟู่ไหลมาเป็นทางแล้วยังเฉยๆแสดงว่าให้ความสำคัญกับน้ำตาเรียกว่าน้ำภายในน้ำภายในกายเป็นต้นเนี่ยให้ความสำคัญอย่างยิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่อื่นเนี่ยฝนจะตกหยดเม็ดขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าเทียบกับน้ำเหงื่อเราหยดติ๊งๆสักไม่กี่หยดเนี่ยใช่ไหมเรื่องใหญ่มากฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าพายุฝนลูกเห็บตกมาก็ช่างมันเถอะก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกับเหงื่อหยดบ้างเนี่ยเริ่มเลยนะใช่ไหมแสดงว่ายึดติดในอาโปธาตุในภายในเนี่ยมากเมื่อยึดถือมากพระสารีบุตรก็สอนว่าอาโปธาตุภายในก็เถอะอาโปธาตุภายนอกก็ช่างทั้งหมดนั้นมันก็คืออาโปธาตุพึงเห็นอาโปธาตุนั้นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราด้วยทุกขานุปัสสนาเราไม่เป็นนั่นด้วยอนิจจานุปัสสนานั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนัตตานุปัสสนาครั้นเห็นอาโปธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาตุยังจิตให้คลายกำหนัดในอาโปธาตุอาโปธาตุเนี่ยนะถือว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยนะนั่นไม่ใช่ของเราเป็นทุกขานุปัสสนาเราไม่เป็นนั่นเป็นอนิจจานุปัสสนานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเป็นอนัตตานุปัสสนาก็เจริญอนุปัสสนา3ในอาโปธาตุเนี่ยนะจะนะเห็นว่าน้ำดีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะน้ำดีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะน้ำเสลดหรือน้ำเสมหะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาน้ำหนองนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาน้ำเลือดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาน้ำเหงื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาน้ำมันข้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาน้ำตา น้ำตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเปลวมันหรือมันเหลวเนี่ยนะไอ้มันเหลวที่แบบเช็ดหน้าแล้วอะไรนะมันออกมานั่นเราเรียกว่ามันเหลวหรือที่เรียกว่าเปลวมันอันนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาน้ำลายเนี่ยนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาน้ำไขข้อก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนถึงน้ำปัสสาวะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คือบอกว่าปฏิเสธตัณหามานะและทิฏฐิทั้งหลายนะนะด้วยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาถ้าเห็นด้วยอนุปัสสนาถูกต้องอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายนิพพิทาเนี่ยนะเบื่อหน่ายในอาโปธาตนะก็เรียกว่านิพพิทานุปัสสนายังจิตให้คลายกำหนัดในอาโปธาตนั้นเป็นวิราคานุปัสสนาอนุปัสสนา7มีอะไรบ้าง1อนิจจานุปัสสนา2ทุกขานุปัสสนา3อนัตตานุปัสสนา4นิพพิทานุปัสสนา5วิราคานุปัสสนา6นิโรธานุปัสสนา7ปฏินิสสคานุปัสสนาตรงนี้ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างแค่5เนี่ยนะอีก2ข้อชื่อว่ากล่าวแล้วเนี่ยนะถามว่าไอ้6 7เนี่ยชื่อว่ากล่าวด้วยมั้ยกล่าวเดี๋ยวข้างหน้าจะมีอีกนะสมัยที่อาโปธาที่เป็นภายนอกกำเริบย่อมมีได้แลเนี่ยนะก็การแสดงธรรมเนี่ยนะเขาบอกว่าอุปมาหรือแสดงเนี่ยมันต้องยกตัวอย่างที่มันชัดที่สุดเหมือนกันน่ะอาโปธาภายนอกมันกำเริบเป็นยังไงอาโปธาตนั้นเป็นภายนอกพัดเอาบ้านไปบ้างเคยเห็นน้ำท่วมไหมน้ำท่วมเอาหมู่บ้านหายไปทั้งหมู่บ้านบ้างพัดเอานิคมตำบลไปบ้างพัดเอาเมืองคือพัดเอาอำเภอไปบ้างพัดเอาชนบทเนี่ยนะหายเป็นแถบๆไปบ้างพัดเอาประเทศแห่งชนบทนั้นไปบ้างเนี่ยนะจังหวัดบางจังหวัดน้ำท่วมเลยนะเขาเรียกว่าแทบจะจมบาดาลพัดเอาข้าวของเครื่องใช้รถยนต์เนี่ยนะถูกพัดเอาไปเนี่ยนะบางประเทศเนี่ยโอ้ถูกพัดจนเรียกว่าต้องลำเลียงขนย้ายข้าวของออกไปจากบริเวณนั้นให้หมดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันพัดรุนแรงมากพายุโหมกระหน่ำตกลงมาเนี่ยนะหรือบางทีเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยมันเนื่องจากแผ่นดินไหวเนี่ยนะแผ่นดินไหวตั้งใต้ทะเลแผ่นดินไหวใต้ทะเลเนี่ยนะคลื่นมันก็ระลอกขึ้นสูงเมื่อระลอกขึ้นสูงปั๊บเนี่ยนะมันก็พัดเอาชายฝั่งเนี่ยลงทะเลหมดเหมือนกันนะคลื่นมันแรงอย่างนั้นเองขนาดน้ำตัวน้ำทะเลเองก็ช่างเถอะสมัยที่น้ำสมุทรน้ำทะเลเนี่ยลึกลงไป100โยชน์200โยชน์300โยชน์400โยชน์500โยชน์600โยชน์700โยชน์น้ำทะเลลึกย่อมมีได้แลสมัยที่น้ำทะเลลึกนั้นเนี่ยนะขังอยู่7ชั่วลำตาล6 5 4 3 2 1ชั่วลำตาลก็ย่อมมีทะเลยังแห้งเหมือนกันน่ะทะเลมันแห้งได้ทำแห้งได้ยังไงก็เนื่องจากว่าดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรมารอบโลกเนี่ยบ่อยเนี่ยนะเมื่อดวงอาทิตย์โคจรมาใกล้โลกมากขึ้นเนี่ยนะสองดวงเนี่ยไม่มีกลางวันกลางคืนนะใช่ไหมถ้าสองดวงนะปกติเนี่ยมันจะโลกเนี่ยมันสว่างครึ่งหนึ่งมืดครึ่งหนึ่งนะแล้วก็หมุนรอบอย่างนี้เป็น24ชั่วโมงใช่ไหมก็จะแบ่งเป็นกลางวันกับกลางคืนกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืน12ชั่วโมงโดยค่าเฉลี่ยทีนี้ถามว่าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น2ดวงเนี่ยนะถ้ามีดวงอาทิตย์โคจรมารอบโลก2ดวงอ่ะหรือโลกเท่ากับว่าดวงอาทิตย์อยู่อีกด้านหนึ่งก็ดวงอาทิตย์อีกด้านหนึ่งก็ดวงอาทิตย์แล้วโลกหมุนอยู่ตรงกลางล่ะมันจะมีตรงไหนมืดบ้างน้ำแข็งเป็นต้นก็ละลายลงมาน้ำทะเลก็แห้งค่อยๆแห้งลงไปเนี่ยนะน้ำเมื่อน้ำทะเลค่อยๆแห้งดวงอาทิตย์มาอีก3ดวงเป็นดวงที่3อะไรมันร้อนระอุหมดฝนไปตั้งนานแล้วฝนฟ้าอากาศไม่มีแล้วเนี่ยนะมันไม่มีชื้นแล้วแล้วทีนี้น้ำมันค่อยๆแห้งทะเลค่อยๆแห้งแห้งงวดลงไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขยิ่งความร้อนมีเท่าไหร่เนี่ยนะเคยมาก็เราอบอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมอบในหนักเข้าที่สุดในที่สุดสิ่งนั้นก็กรอบมันก็เริ่มกรอบจนเหลือเป็นผุยผงเมื่อมันหมดความเป็นผงแล้วมันจะเริ่มไหม้ฉันใดโลกทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์โคจรมา5ดวง6ดวงดวงที่7เนี่ยก็เรียกว่ากรอบหมดเลยกรอบก็เลยเหือดแห้งก็เรียกว่าขนาดน้ำทะเลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ยังเหือดแห้งน้ำค่อยๆลดจนเหือดแห้งเนี่ยนะแล้วร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกันใช่มั้ยพอไปอบถ้าลองอบความร้อนดูสิอบไปเอาดึงเอาธาตุน้ำออกจากกายทั้งหมดเลยเนี่ยร่างกายจะเหลือเท่าไหร่ในร่างกายของเราเนี่ยธาตุน้ำทั้งหมดมีเท่าไหร่ประมาณ 75% เนี่ยร่วมๆ 75% ก็คือ1ใน3ใน4ของร่างกาย ถ้าว่าดึงเอาธาตุน้ำดึงออกน้ำออกหมดแล้วจะเหลือเท่าไหร่เหลือนิดเดียวเนี่ยนะเมื่อเหลือนิดเดียวนี่จะเป็นยังไงก็ว่าน้ำภายนอกน้ำในโลกมันยังแห้งทะเลยังเหือดแล้วน้ำตาน้ำเลือดน้ำเลือดน้ำน้องน้ำมันเลวน้ำไข่ข้อน้ำปัสสาวะทั้งหลายเป็นต้นมันจะไปจีรังยั่งยืนมั่นคงถาวรอะไรได้ขนาดไหนเนี่ยนะแต่ขนาดนั้นใจก็ยังบอกว่ามันแน่มันแน่ใช่ไหมมันก็แหมมันโอ้โหมันไม่ธรรมดาจริงเลยมันยืดมันเหมือนกับว่ามันแน่มันนอนมันถาวรมันมั่นคงแก่งกาจเหลือเกินเนี่ยนะแต่ทั้งที่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะแม้ก็บอกว่าจะลุกจะเดินจะเหินก็คล่องแคล่วพอหมดน้ำไข่ข้อเข้าไปคลักคลักคลักเนี่ยนะคลักคลักคลักแล้วนะก็เรียกว่าพอน้ำตามร่างกายนี่หมดแล้วหมุนตัวทีดังกรอบเนี่ยนะก็แสดงว่าอะไรมันเป็นอะไรเกิดขึ้นนะกอบแกบกอบเนี่ยนะบางคนเนี่ยเดินเนี่ยยังกับเขย่าอะไรสักอย่างหนึ่งก้องแกล้งเหมือนเกวียนเก่าๆเนี่ยนะก็เรียกว่าหมุนไปก็คล่องแคล่งคล่องแคล่งคล่องแคล่งเนี่ยแหละฉันนั่นแหละเคยได้ยินรถที่มันน้ำมันแบบจารบีมันน้อยน้ำมันหล่อลื่นมันน้อยไหมร่างกายทั้งหลายก็ลักษณะนั้นแหละถ้าน้ำถ้าน้ำเลือดมันลดลงไปอ่ะสูญเสียเลือดในกายจะเป็นยังไงสูญเสียน้ำในร่างกายมากๆจะเป็นยังไงสูญเสียเสมหะเนี่ยนะสูญเสียเสมหะก็คืออะไรก็สูญเสียน้ำในร่างกายน้ำในร่างกายนั่นแหละคือพวกกลุ่มเสมหะน้ำคัดหลั่งที่อยู่ในกายถ้าน้ำเสมหะคือน้ำคัดหลั่งที่อยู่ในกายเหือดแห้งไปสัก3ลิตรน่ะก็เดือดร้อนนะใช่ถ้าน้ำเลือดเหือดแห้งไปน้ำตาเหือดแห้งไปถ้าน้ำดีในร่างกายไม่มีเลยอ่ะถ้าไม่มีน้ำดีนะไม่มีน้ำดีไม่มีอะไรนะน้ำมันข้นเนี่ยหมดเลยไม่มีน้ำมันข้นไม่มีน้ำมันเหลวเลยจะเป็นยังไงนะไม่มีน้ำเลือดไม่มีน้ำเหงื่อเลยเนี่ยนะไม่มีเหงื่อเลยเนี่ยนะก็เกิดใหม่อย่างเดียวนะแต่ก็สรุปว่าสังขารทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้ขนาดภายนอกยังไม่จีรังยั่งยืนมั่นคงถาวรแน่นอนอะไรเลยนะบางที่เนี่ยประเทศที่น้ำเคยท่วมเนี่ยใช่ไหมอย่างที่จังหวัดเพชรบูรณ์น้ำท่วมปีก่อนเนี่ยนะบางทีเนี่ยนะแรงๆอย่างนี้หาน้ำดื่มได้ง่ายหรือเปล่าเอ้าไอตอนน้ำท่วมเนี่ยมันมาท่วมฟ้าท่วมฝนท่วมเมฆท่วมอะไรไปหมดอ่ะนะพอเอาเข้าจริงๆแม้นอีกฤดูหนึ่งหาน้ำจะดื่มไม่ได้หาน้ำดื่มยากลำบากเหลือเกินฉันใดเนี่ยนะก็อาโปธาตุภายนอกนะอาโปธาตุภายนอกเนี่ยนะถึงมากถึงอย่างนั้นก็ไม่เที่ยงความไม่เที่ยงก็มีให้เห็นความสิ้นไปก็มีให้เห็นความเสื่อมไปก็มีให้เห็นความแปรปรวนไปก็มีให้เห็นขนาดมันยิ่งใหญ่อย่างนั้นนั้นยังเหือดยังแห้งไปนี่เขาบอกว่าดาวอังคารเมื่อก่อนมันเคยมีอะไรไหมมันเคยมีน้ำใช่ไหมดาวอังคารเมื่อก่อนแล้วตอนนี้หาน้ำดื่มได้ไหมยากฉันใดเนี่ยนะโลกของเราทั้งหลายก็ฉะนั้นเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาขนาดสิ่งเหล่านั้นมันยังเหือดแห้งมีให้เห็นฉะไหนความที่แห่งกายอันตัณหาเข้าไปยึดถือกายนี้จริงๆมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรหรอกมันมีแต่ตัณหานั่นแหละตัณหาไปยึดถือว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่มันยึดถือจริงๆเลยเนี่ยนะแล้วกายนี้เนี่ยตั้งอยู่ตลอดการพอประมาณเนี่ยนะกายเนี่ยนะน้ำตาเนี่ยจะมีใช้ได้นานเท่าไหร่ต่อมน้ำตาเนี่ยจะมีให้ใช้เยอะไหมต่อมเหงื่อเป็นต้นมีให้ใช้เยอะไหมต่อมน้ำลายเนี่ยจะมีสูดซับมาเป็นน้ำลายได้เยอะไหมมันพวกสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเสื่อมไปสิ้นไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปมันก็ไม่เที่ยงสิ้นเสื่อมแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏมีให้เห็นก็มนสิการเนี่ยนะมนสิการถึงความสิ้นไปความเสื่อมไปเนี่ยนะอนิจจานุปัสสนาก็ตั้งมั่นทุกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเมื่อมนสิการเห็นสภาพที่ไม่เที่ยงมากๆขึ้นไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกเนี่ยนะตอนแรกก็ได้เจริญอนิจจสัญญา2 อนิจเจทุกขสัญญาพิจารณาสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุกเขอนัตตาสัญญาก็เห็นสิ่งที่เป็นอนัตเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละว่าเป็นอนัตตานะเห็นไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยนั่นแหละว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะ เมื่อมนสิการอย่างนั้นมากๆความยึดถือด้วยสามารถแห่งตัณหามานะทิฏฐิในอาโปธาตุจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะอนุภาพของอนุปัสสนาทั้งอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาแล้วก็นิพพิทานุปัสสนาวิราคานิโรธาตลอดจนถึงปฏินิสสคานุปัสสนาทีนี้เมื่อมนสิการอย่างนั้นไปอย่างนั้นไปหากชนเหล่าอื่นจะพึงด่าพึงตัดพ้อกระทบกระเทียบเบียดเบียนภิกษุนั้นไซภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรทุกขเวทนาเกิดจากโสตสัมผัสเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าทุกขเวทนานั่นแหละอาศัยเหตุจึงมีได้ไม่อาศัยเหตุมีไม่ได้ทุกขเวทนานี้อาศัยอะไรจึงมีก็บอกทุกขเวทนาหรือว่าความเสียใจเกิดจากโสตสัมผัสจึงมีภิกษุนั้นแลย่อมเห็นว่าผัสสะก็ไม่เที่ยงย่อมพิจารณาเห็นว่าเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงพิจารณาเห็นว่าสัญญาก็เป็นของไม่เที่ยงพิจารณาเห็นว่าสังขารทั้งหลายนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงย่อมพิจารณาเห็นว่าวิญญาณก็เป็นของไม่เที่ยงจิตมีธาตุคืออาโปธาตุนั่นแหละเป็นอารมณ์ของภิกษุคือวิปัสสนานั้นย่อมเล่นไปนะวิปัสสนานั้นย่อมไม่ติดขัดวิปัสสนานั้นตั้งมั่นด้วยอนิจจานุปัสสนาตั้งด้วยทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาจิตย่อมหลุดพ้นจากตัณหามานะและทิฏฐิหากว่าชนเหล่าอื่นพยายามทำร้ายภิกษุนั้นเนี่ยนะคือตอนแรกเนี่ยนะเขาเรียกว่าถูกด่าแล้วก็เจริญวิปัสสนาจนหายโกรธหายเสียใจหายไม่สบายใจเนี่ยนะจนอนุปัสสนาก็ยังเล่นไปอยู่ดีทีนี้เกิดภิกษุเธออื่นเกิดคนอื่นมาทำร้ายประทุษร้ายทางร่างกายล่ะหากว่าชนเหล่าอื่นพยายามทำร้ายภิกษุนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้สาตราภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดด้วยวิปัสสนาปัญญาอย่างนี้ว่ากายนี่แหละเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งอะไรถ้าไม่มีกายจะถูกตีหรือไม่มีกายจะถูกขว้างปาหรือไม่มีกายจะถูกท่อนไม้หวดเข้ามาหรือไม่มีกายจะถูกสาตราอาวุธเป็นต้นหรือเนี่ยนะเอางี้นะว่าสถานที่ไหนที่ประเบิดปรมาณูลงเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีร่างกายของเราไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นมันน่ากลัวไหมถ้าไม่มีกายอะไรเราไปเกี่ยวข้องอยู่บริเวณนั้นไม่น่ากลัวหรอกเนี่ยนะปืนกลสมัยใหม่มันยิงนาทีละ2ล้านนัดเนี่ยนะถ้าไม่มีเอากายของเราไปเป็นภาชนะรองรับเนี่ยไอ้ปืนกลมันจะมาน่ากลัวอะไรตรงไหนใช่ไหมอะไรก็ช่างเถอะถ้าไม่มีกายเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะทุกอย่างนั้นอะที่ว่ามันน่ากลัวมันไม่น่ากลัวหรอกบอกงูนี่แหมมันน่ากลัวเหลือเกินถ้างูถ้าเราไม่มีกายให้งูกัดกะงูมันจะน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวหรอกไฟแหมมันไหม้น่ากลัวเหลือเกินถ้าเราไม่เอาตัวไปให้มันไหม้อะไฟอันนั้นจะน่ากลัวไหมก็แสดงว่ากายนี่แหละจึงเป็นที่เป็นสาธารณะแห่งท่อนไม้ก้นดินเนี่ยนะเคยเห็นนักมวยไหมต่อยกันผู้พ่าถ้าไม่มีกายไปอยู่ตรงนั้นมันจะถูกต่อยไหมไม่มีก็เพราะกายนี่แหละเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งการถูกตรุมถูกตีถูกเตะถูกต่อยอะไรเป็นต้นเนี่ยนะศาสตราอาวุธทั้งหลายก็อาศัยกายนี่แหละเป็นที่เกิดขึ้นนี่ถ้าหากว่าถูกทุบถูกตีเป็นต้นอย่างนั้นล่ะบอกว่ารู้ชัดว่ากายนี่แหละเป็นเนี่ยนะอาโปธาตุนะปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุธาตุเหล่านี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งฝ่ามือก้นดินท่อนไม้และสาตราเสร็จแล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยไว้อย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ว่าพวกโจรผู้มีความประพฤติต่ำช้าพึงตัดอวัยวะน้อยใหญ่ด้วยเลื่อยอันมีด้ามสองข้างภิกษุผู้ที่ยังใจให้ประทุษร้ายในพวกโจรแม้นั้นย่อมไม่เป็นผู้ชื่อว่าทำตามคำสอนของเรานะเพราะถ้าหากว่าโกรธก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสอนอันหนึ่งความเพียรอันเธอปรารภไว้แล้วไม่ย่อหย่อนสติอันตั้งไว้แล้วไม่หลงลืมกายให้สงบแล้วจักไม่กวนกวายจิตตั้งมั่นไว้แล้วจักเป็นเอกคตาเพราะฉะนั้นคราวนี้การประหารด้วยฝ่ามือทั้งหลายจะเป็นไปในกายการประหารด้วยก้อนดินท่อนไม้สาตราจะเป็นไปในกายก็ตามทีเถอะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราจะทำให้จงได้เนี่ยนะจะด้วยเหตุผลใดจะทุกข์ขึ้นเพราะฉะนั้นจะปวดหัวจะตัวร้อนจะปวดจะเมื่อยจะไม่สบายจะเป็นหวัดอะไรก็ช่างเถอะจะปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดอะไรก็ไม่ถือว่าเป็น ภาระเป็นปัญหาในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายไอ้กายนี้เนี่ยมันแปลกว่าอย่างที่บอกว่าปวดหัวนะท่านปวดหน่อยหนึ่งโอ้โหมันปวดมากแล้วมันจะเริ่มขยับขึ้นนะดีกรีความปวดมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะสมัยก่อนๆเนี่ยนะสมัยเด็กๆกันนะบางทีมันปวดนิดเดียวนะเราบอกโอ้ยป่วยแน่แย่แน่คราวนี้แย่ในที่สุดนอนเลยแผลเลยนั่นตอนหลังโอ้ยเห็นเป็นไรเลยนะมันปวดมากจริงๆนะแต่มันก็เห็นเป็นไรเอ้ยมันก็เห็นปวดเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยทนได้นี่เมื่อก่อนโอ้ยปวดหน่อยหนึ่งได้เหตุอันสมควรเนี่ยนะหาหลับหานอนหาหนีงานหรืออะไรก็ได้จะได้อ้างโอ้ยใหญ่จริงๆมันปวดมากจริงปวดนิดเดียวเนี่ยนะบางเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นเคยได้ยินมันก็บอกว่าเหยียบกะลาแล้วบอกงูกัดตายแน่งานนี้ร้องให้ตายตายไม่รอดแน่นะนะพอรู้เอาเหยียบกะลานี่แค่นั้นหายแทบหายเป็นปลิดทิ้งเนี่ยนะคือความเจ็บความปวดความทุกข์บางทีมันอยู่ที่คิดเอาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ถ้าเรายึดกายนี้มากให้ค่ามันมากมันยิ่งเป็นเอามากนะแปลกนะยิ่งแบบยิ่งเอาอกเอาใจยิ่งทนุถนอมยิ่งแบบโอ้ยใส่ใจดูแลอย่างดีนะแทบตายเนี่ยนะแต่กายนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะนะโอ้ยมันไม่ใช่เชื่อฟังอะไรหรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นยังไงก็เป็นไปเถอะแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นภาระสำคัญที่จะอะไรเจริญกุศลธรรมไม่ถือว่าความเป็นไปแห่งร่างกายมันจะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดยังไงก็ถือว่าไม่ใช่ประเด็นที่เราจะเลิกเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปสิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรับใช้เธอมานานแล้วกายเอ้ยเนี่ยนะก็มีนะในเรื่องวิธีกำจัดปริโภทในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะวิสุทธิมรรควิธีขจัดปริโภทแต่คือว่าปริโภทที่เป็นเหตุให้เจริญวิปัสสนาไม่ได้อันหนึ่งก็คือโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยก็บอกว่าดูแลมันไปมันหายไหมไม่หายเพราะฉันไม่ได้เกิดมาเป็นทาสของเธอเนี่ยเหมือนกันจะอาศัยเธอเนี่ยไว้เจริญกุศลธรรมนะต้องคุยกับตัวเองให้มันรู้เรื่องอ่ะนะบอกไม่ก็จะเป็นก็ไม่หายหรอกดูท่าแล้วตายตายไหนๆก็จะตายแล้วก็ขอเจริญกุศลธรรมเธอเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนะแสวงหาประโยชน์ที่สุดจากกายนี้เท่าที่จะได้ยังไงฉันดูแลเธอยังไงเธอก็ตายกายเนี่ยนะตาเอ้ยยังไงเธอก็บอดขอดูหนังสืออ่านพระไตรปิฎกก่อนใช่ไหมหูยังไงเธอก็หนวกยังไงขอฟังธรรมก่อนเนี่ยนะร่างกายยังไงมันก็ตายขอเรียนธรรมะก่อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าได้อ่านพระธรรมไว้เยอะได้ฟังคำสอนไว้มากร่างกายเนี่ยได้ไว้เป็นที่เจริญคุณธรรมไว้เยอะจะตายก็ตายไปเนี่ยนะไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกเนี่ยนะไอ้คนที่น่ากลัวกลัวว่ากายจะแตกจะทำลายจะสูญจะสลายพวกนี้ไม่มีกุศลไม่มีบุญพอก็เลยเกาะเรือเน่าเรียกว่าเกาะเรือรั่วๆมีสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่ากายนี้เปรียบเหมือนเรือรั่วว่างั้นเหมือนเรือเก่าๆผุผุแล้วก็รั่วเนี่ยนะรั่วทั้ง9ทวารนะเนี่ยนะรั่วมากเลยนะบางทีก็รั่วตาบ้างตา2ตาหู2หูจมูก2จมูกทวารปากอีกนะก็รั่วซึมซับไปทั่วร่างกายไปหมดเมื่อมันเรือรั่วแบบนี้ทำไงดีอ่ะก็ต้องรีบเร็วให้มันขึ้นบกเร็วที่สุดเท่าที่จะขึ้นได้ใช่ไหมถ้าไม่รีบเพียรพยายามขวนขวายอย่างนั้นแล้วไปไหนเนาะเนี่ยนะนั้นกายนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะว่างั้นน่ะนะมันกายจะเป็นยังไงก็ต้องใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้จงได้เพื่อจะได้พ้นทุกข์ถ้าไม่มีกายพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดในโลกไม่รู้จักพระพุทธเจ้าจะมีประโยชน์อะไรถ้าพวกเราไม่มีกายถ้าไม่มีกายจะมีทุกข์ไหมอ๋อจะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นวัดกินไม่อิ่มนอนไม่หลับจะต้องทำมาหากินให้มันเหน็ดเหนื่อยให้มันปวดเมื่อยหัวใจไปทำไมใช่ไหมแต่ก็เพราะว่ามีกายเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนทำเพื่อให้พ้นจากอะไรจากกายเหล่านี้นี่แหละพระองค์ยังแสดงกายเหตุให้เกิดกายความดับกายข้อปฏิบัติที่นำออกจากกายเนี่ยนะก็คือกายนี่เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์และมรรคมีองค์8อันประเสริฐซึ่งยังสัตว์ให้ถึงความสงบแห่งทุกข์เนี่ยนะนั่นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะก็คือเพื่อจะพ้นจากทุกข์เหล่านี้นี่แหละผู้มีอายุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาคือวิปัสสนาอุเบกขาอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่พร้อมได้เจริญยังไงก็แล้วคิดถึงคำสอนก็แล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าก็แล้วโกรธอยู่นั่นแหละเนี่ยนะมันปวดเมื่อยเนี่ยนะมันปวดก็บางทีเนี่ยนะมันเป็นนะคนอื่นเขาทำอะไรให้เราแบบเจ็บสักนิดหนึ่งแหมมันจำเขาเนี่ยแหละเขานี่แหละเขานี่แหละเขาไม่เดินชนเรานะเราไม่เจ็บอย่างนี้หรอกนะนะเป็นต้นเราก็จะคาดว่ามันผูกใจเจ็บคิดถึงพระพุทธเจ้าก็แล้วคิดถึงพระธรรมก็แล้วคิดถึงพระสงฆ์ก็แล้วเนี่ยมันโยนกระบะโทษของตนคนย่อมมองไม่เห็นใช่ไหมโทษคนอื่นแม้เล็กน้อยหายเห็นเท่าภูเขาโทษของเราเนี่ยมันจะใหญ่เท่าภูเขาเราก็เห็นเท่าใบมะขามเนี่ยนะ ปิดมิดหมดอะถ้าของเราเพราะฉะนั้นเวลาคนอื่นเขามาทำให้เราอะไรนิดหน่อยมันโกรธถูกใจเจ็บอยู่นั่นแหละนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่หายโกรธนึกถึงพระธรรมก็ไม่หายโกรธนึกถึงพระสงฆ์ก็ไม่หายโกรธเมื่อไม่หายโกรธวิปัสสนาเจริญไม่หล่ามันก็ไม่เจริญเมื่อวิปัสสนาไม่เจริญอย่างนี้แล้วภิกษุนั้นย่อมสลดใจสังเวชเนี่ยนะถึงความสังเวชเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาภของเราหนอเราลาภไม่มีแก่เราเราไม่ได้ดีแล้วหนอการได้ดีไม่มีแก่เราที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้วิปัสสนาอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยดีเนี่ยนะคุณธรรมทั้งหลายโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายที่เจริญเนี่ยไม่ตั้งเลยเนี่ยนะทีแรกเนี่ยตั้งใจจะมาเจริญวิปัสสนาเจริญไปเจริญมาเหลือแต่โทสะเนี่ยนะใช่ไหมอาทิแรกเจริญไปเจริญมาจะมาสรรเสริญพุทธคุณหนักเข้าพูดถึงแต่ความเลวร้ายของคนอื่นเอ๊ะมันอะไรกันแน่ใช่ไหมตอนแรกที่จะเจริญกุศลธรรมอยู่อย่างดีเจริญไปเจริญมาเอ้าเขาบอกโอ้เนี่ยมาศึกษาอะไรศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพูดถึงกี่คำเนาะอย่างเงี้ยนะก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะเอาไปเอามามันผิดอะไรผิดประเด็นนะเมื่อมันผิดประเด็นเข้าเป็นสาวกใครล่ะคะนี่มันก็สังเวชใจแล้วโอ้ยเราเนี่ยมันน่าสงสารน่าสลดสังเวชแท้เนาะอย่างเงี้ยนะเปรียบเหมือนหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วย่อมสลดใจถึงความสลดใจฉันใดดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมถึงความสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นฉันนั้นเหมือนกันแลหากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมย่อมตั้งอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นเป็นผู้ปลื้มใจเพราะเหตุนั้นโอ้ยเนี่ยนะดูสิเนี่ยเจ็บป่วยนะกุศลยิ่งเจริญใจยิ่งผ่องใสมีความสุขมากกว่าเดิมดีนะเนี่ยถ้าได้ศึกษาคำสอนมันป่วยอย่างนี้ดีเนี่ยได้ซ้อมใหญ่ดูแล้วดูทดลองดูว่าก่อนจะตายเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะเป็นตอนก็เลยทดลองใช่ไหมก็ลองข้อมันพลิกดูลองดูที่ว่าวิปัสสนามันเจริญแค่ไหนมีดมันหายไปก็รู้แล้วว่าสอบตกเป็นต้นเนี่ยนะก็รู้ว่าจากมีดหายก็สอบตกไม่รู้ข้อแพลงแล้วสอบผ่านหรือเปล่าไม่ทราบนะก็ลองซ้อมๆดูหลายๆอย่างก็ลองเป็นหวัดดูสอบผ่านไหมล่ะปวดหัวสอบผ่านไหมล่ะปวดท้องสอบผ่านไหมล่ะก็ดูว่าแต่ละอย่างมันสอบผ่านไหมล่ะก็สอบที่ไหนปริญญาใจเนี่ยนะว่าปัญญามันเกิดอยู่ที่ใจแค่ไหนเนี่ยนะถ้าสอบผ่านก็คือถ้ามองบอกโอ้ยกายเรานี่แหมมันให้ค่ามันมากให้ความสำคัญมากตายแน่งานนี้ไม่รอดเนี่ยนะแล้วก็ทุกข์แล้วก็มีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ไปเรื่อยๆบอกเอาถ้ามีความเจ็บปวดเป็นอารมณ์ชาติหน้าควรจะเกิดที่ไหนดีสมมติปวดหัวคิดถึงแต่หัวกลุ้มรุมโอ้ยตายแน่งานนี้ทำไมปวดหนักปวดหนาปวดสาหัสเหลือเกินถ้าเกิดตายตอนนั้นโอ้ยคิดถึงแต่ความเจ็บปวดพระพุทธเจ้าก็ลืมพระธรรมก็ลืมพระสงฆ์ก็ลืมสาธุชาติหน้าก็ที่ไหนดีเนี่ยนะก็มีแต่ความเจ็บปวดเป็นอารมณ์ก็ไปอยู่ภูมิที่เจ็บปวดเนี่ยนะภูมิไหนที่เจ็บปวดก็ไปอยู่ภูมินั้นแหละเพราะอะไรเอาก็เพราะว่าเจริญแต่ความเจ็บปวดพยายามคิดถึงอยู่แต่ความเจ็บปวดแล้วมันจะไปพ้นความเจ็บปวดได้อย่างไรเนี่ยนะเอาถ้าก็เป็นอย่างนั้นเอาถ้าเรานึกถึงแต่ความเสียอกเสียใจคิดถึงแต่ความไม่สบายใจถ้าตายตอนนั้นจะไปอยู่ที่ไหนเนาะเนี่ยนะนั่นแหละก็แล้วใครแช่งใครตกนรกคะนี่มีใครมาแช่งใครหรอกเนี่ยนะตัวของตัวทั้งนั้นแหละหรืออัตตาก็ไม่มีอีกทางนี้ก็โปรดไม่ขึ้นแล้วล่ะว่างั้นนะต่อไปบอกว่าเตโชธาตุบ้างนะข้อ344หน้า521ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็เตโชธาตุเป็นไฉนเตโชธาตุที่เป็นภายในก็มีเตโชธาตุที่เป็นภายนอกก็มีเตโชธาตุที่เป็นภายในเป็นไฉนคืออุปาทินกะรูปอันเป็นภายในเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนถึงความเป็นของเร่าร้อนเช่นเตโชธาตุที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นเนี่ยนะมันอุ่นมากจนเหงื่อท่วมเลยอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะเรียกว่าร่างกายที่ทำเตโชธาตุที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นเนี่ย1 2เตโชธาตุที่ทำให้ร่างกายสุดโทรมเนี่ยนะโทรมแค่ไหนอ่ะคิดดูนะตอนแรกเลยเนี่ยนะก็ไปสังเกตดูก็ลองดูผิวหนังของคนที่อายุมากๆขึ้นเนี่ยดูสิธาตุไฟมันเผาซะเฉาหมดเลยเนี่ยนะ ผิวหนังเนี่ยมันอะไรนะมันเหมือนดอกบัวเฉาอ่ะนะมันค่อยๆเฉาไปเรื่อยๆใช่ไหมมันเผาซะจนเป็นอะไรนะเป็นตะปุ่มตะปำเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นตุ่มเป็นติ่งออกมาทั่วตัวไปหมดเนี่ยนะอันนั้นมันจุดเล็กๆเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดดำจุดอะไรเนี่ยนะอย่างเขามาเห็นคนที่มีอายุเกิน100ปีขึ้นไปเนี่ยนะมันจะเป็นอะไรนะมันเป็นเขาเรียกว่าตกกะเนี่ยนะก็จะเป็นตุ่มดำดำดำดำเต็มตัวไปหมดบางคนก็ออกติ่งมาตามตัวเนี่ยนะเพราะอะไรเขานั่นแหละคือไฟคือเตโชธาตุมันเผาเนี่ยนะเกี่ยวกับทำให้ร่างกายสุดโสมนะใครจะคิดว่าอย่างอะไรดอกไม้สดๆเนี่ยนะตอนที่มันสวยๆเนี่ยถ้าดอกบัวเคยดอกบัวไปตากแดดไหมนะดอกบัวบูชาพระเจดีย์นี่เห็นชัดไหมตอนเช้านี่แหมไปตั้งงามงามสดด้วยสวยด้วยพอกลางวันแดดร้อนเปรี้ยงตกตอนเย็นอ่ะนะเป็นยังไงรดน้ำเผื่อจะสดได้ไหมทำได้ไหมเอาน้ำไปรดเป็นร้อยหม้อมันก็สดไม่ได้ฉันใดกายที่ชรานี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะเตโชธาตุเผาสชราหมดเลยมีลุงคนหนึ่งอายุ70กว่าแล้วไปมีภรรยาสาวอายุ40เศษๆไม่ได้ลูกขึ้นมาเนี่ยพอมีลูกขึ้นมาใช่ไปไหนก็ไปกับคุณพ่อเขาไปคุณพ่อเช่นไปส่งลูกรับลูกส่งลูกเรียนหนังสืออย่างเงี้ยนะทุกคนก็พยายามทักอ้าวหนูพาคุณปู่มาด้วยแล้วลูกเหมือนกันนะโอ้ยพ่อที่เจ็บใจเจ็บช้ำน้ำใจตอนหลังไม่กล้าไม่มั่นใจในตัวเองเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะหน้าตามันบอกหมดเลยนะมันเฉาหมดนะไปไหนอ้าวพาปู่มาด้วยเลยอย่างเงี้ยไปไหนกับภรรยาบอกอ้าวพาพ่อมาด้วยเลยอย่างเงี้ยนะโอ้ยมันจะคิดมันจะเจ็บช้ำน้ำใจขนาดไหนไฟคือเตโชธาตุเผาแสลกรานหมดเลยเนี่ยนะก็หนักที่สุดก็ไปดึงหน้าดึงตาเนี่ยนะก็เกิดความมั่นใจขึ้นมาหน่อยนะมันก็ดึงแต่หนังอ่ะแหละมันไม่ได้ดึงอะไรอย่างอื่นด้วยนะไปยกเครื่องตับได้ไหมอ่ะได้ไม่ได้หรอกนะยังไงก็ไม่เหมือนอะไหล่แท้นะร่างกายนี่ก็เหมือนกันนะปรับเปลี่ยนยังไงมันก็อย่างนั้นแหละในที่สุดก็เตโชธาตุเผาซะเรียบหมดเลยเนี่ยนะเรียกว่าเตโชธาตุธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายสุดโสมแล้วก็เตโชธาตุที่ทำให้ร่างกายเร่าร้อนตอนนั้นก็แปลว่าเจ็บป่วยนะเช่นเจ็บป่วยร่างกายนี่มันร้อนระอุไปหมดเลยเนี่ยนะเรียกว่าไข้ขึ้นเนี่ยนะไข้ขึ้นเช็คดูแล้วเนี่ยนะก็เรียกว่าเช็คที่ไหนที่หูเนี่ยหูยังร้อนเลยใช่ไหมใต้ลิ้นก็ร้อนเนี่ยโอ้ยมันร้อนไปหมดทั่วกายนั่นแหละร่างกายธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายเร่าร้อนแล้วก็เตโชธาตุเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารเนี่ยช่วยทำให้ย่อยสลายในกายนี่เนี่ยนะเตโชธาตุที่ทำให้อาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดการย่อยหรืออุปาทินกะใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นภายในเฉพาะตนเป็นของร้อนให้ถึงความเร่าร้อนอย่างอื่นนี้เรียกว่าเตโชธาตุในภายในเขาก็มีการวิจัยว่าธาตุไฟในหนึ่งคนเนี่ยนะถ้าหากว่าเอามาเป็นไฟแรงเทียนเนี่ยจะใช้ได้สว่างนานไหมโยมสมมติว่าเอาดึงพลังงานจากธาตุไฟในร่างกายทั้งหมดเนี่ยนะมาเป็นหลอดอะไรหลอดกลมๆนะ100วัตต์เนี่ยจะใช้ได้ประมาณถึงนาทีไหมมันไม่น่าถึงไงไม่น่าถึงนาทีนะถ้าเอา100วัตต์เนี่ยนะถ้ามาให้มันสว่างต่อๆกันนะแสดงว่าอุ้ยไฟเราบอบบางเหลือเกินเนี่ยใช่มั้ยมีธาตุไฟอยู่นิดเดียวนะแต่ก็บอกแหมมีไฟแรงเหลือเกินไฟคือราคะสิเนี่ยมันแรงน่ะนะไอ้ไฟคือไฟเตโชธาตุจริงๆมันไม่ได้แรงเท่าไหร่หรอกน่ะนะไฟที่มันแรงจริงๆร้อนแรงเหลือเกินไฟคือราคะนี่มันร้อนระอุไฟคือโทสะก็เผาซะตาแดงกล่ำไปหมดไฟคือนะโทสะก็เผาซะจนน้ำตาไหลเยิ้มเนี่ยนะเกลี้ยงหมดเลยแล้วไฟคือโมหะล่ะโอ้ยเผาซะจนอยู่ในวัฏฏะได้อย่างนานเนี่ยนะแล้วก็ไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตอันนี้เตโชธาตุอะไรอันนั้นไม่ใช่เตโชธาตุอันนั้นแต่ว่าเป็นอัคคีธาตุธาตุแห่งความเร่าร้อนร้อนรนแต่ว่าอันนี้เตโชธาตุก็คือธาตุที่อยู่ภายในกายเนี่ยนะ1ทำให้ร่างกายอบอุ่น2แก่ชรา3ป่วยไข้4ช่วยย่อยสลายเนี่ยนะหลายๆอย่างในร่างกายของเราเตโชธาตุทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะทั้งจับเตโชธาตุไฟภายในก็ตามธาตุไฟภายนอกก็ตามบัณฑิตพึงเห็นเตโชธาตุนั้นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะเห็นธาตุไฟไม่ใช่ของเราด้วยทุกขานุปัสสนาเราไม่เป็นนั่นด้วยอนิจจานุปัสสนานั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนัตตานุปัสสนาครั้นเห็นเตโชธาตุไฟในกายนั้นด้วยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนา ด้วยวิปัสสนาปัญญาอันชอบถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมนิพพิทานุปัสสนาเบื่อหน่ายในเตโชธาตุยังจิตให้คลายกำหนัดด้วยวิราคานุปัสสนาในเตโชธาตุเนี่ยนะก็เรียกว่าทีนี้มาดูไฟภายนอกบ้างเตโชธาตุอันเป็นภายนอกย่อมกำเริบจะมีได้แลเตโชธาตุภายนอกกำเริบเป็นยังไงห้างถูกไฟไหม้เคยเห็นไหมบ้านถูกไฟไหม้เมืองถูกไฟไหม้นั่นนะนิคมถูกไฟไหม้ชนบทถูกไฟไหม้ประเทศถูกไฟไหม้เขามีงานที่อินเดียเขามีงานแต่งงานมีงานแต่งงานแล้วกำลังเข้าพิธีแต่งงานบ่าวสาวกำลังดีเนี่ยนะไฟฟ้าลัดวงจรตายกันเรียบ50กว่าคนเนี่ยนะไฟเผาตายท่านน่ะนะไม่รู้ว่างานแต่งหรืองานตายนะมันก็ใกล้ๆกันน่ะนะอันนั้นก็ตายไป50กว่าคนในงานนั้นน่ะนะแก๊สระเบิดอย่างงี้ใช่มั้ยขับรถไปดีๆเพราะว่าพูดถึงธาตุไฟเนี่ยมันก็น่ากลัวนะชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่บนรถบนท้องถนนใช่มั้ยมันคันหน้าก็น้ำมันทั้งนั้นคันหลังก็น้ำมันคันซ้ายก็แก๊สคันขวาก็น้ำมันเนี่ยนะถ้าทุกอันนั่นน่ะมันไหลอาบลุกแล้วก็ไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นพัดเพลิงก็เผาผลาญวอดไปหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะหลายๆอย่างพร้อมที่จะเป็นขม่าวเป็นขี้เถ้าไปหมดก็ลองเตโชธาตุเหล่านั้นมันปะทุขึ้นมาเพราะฉะนั้นเตโชธาตุภายนอกเนี่ยนะที่มันปะทุขึ้นมาไฟมันวุบขึ้นมาแลบขึ้นมาแล้วก็พุ่งเผาไปทั่วไปหมดเนี่ยบางทีเนี่ยมันเผาบ้านเผาเมืองเผานิคมเผาชนบทเผาราชธานีเนี่ยนะเช่นกายจะคิดว่าไฟเทียนดวงน้อยๆจะเผาศาลาการประเรียนเป็นต้นเนี่ยนะวันก่อนไปที่เชียงใหม่ก็ไปเห็นศาลาเนี่ยเราก็ขึ้นเคยเข้าไปไหว้พระเนี่ยตอนนี้เหลือแต่ต่อนะเหลือแต่เสาเคยอดีตเคยเป็นเสาไม้สักตอนนี้มันก็เสาไม้ฐานเนี่ยนะก็ตอนนี้ก็มุงฐานเสาฐานฟ้าเป็นฐานไปหมดแล้วเนี่ยนะก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตามวัดต่างๆเนี่ยที่จุดเทียนจุดธูปทั้งหลายเนี่ยระวังให้ดีเนี่ยนะไอ้บูชาเนี่ยบูชาเป็นเรื่องดีแต่ว่าไอ้การไม่ดับไฟไม่ดีเนี่ยนะเพราะว่าขณะบูชาขณะหนึ่งขณะที่เผาบ้านเผาศาลาเผากุฏิก็ขณะหนึ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งหลายบางทีก็สวดตาเช้ามาก็สวดมนต์ทำวัดอิระหังอิติปิโสเสร็จแล้วก็ไม่ยอมดับไฟเมื่อไม่ยอมดับไฟก็ออกกุฏิไปบิณฑบาตกลับมาอีกทีนึงก็เหลือแต่เท่าฐานเนี่ยนะคราวนี้ทำไงอ่ะใครจุดคนนั้นรับผิดชอบเนี่ยนะคนนั้นจ่ายเนี่ยนะใครจุดคนนั้นจ่ายก็ถือว่าเป็นของสงฆ์เพราะฉะนั้นก็เพราะว่าแสงไฟจากศาลาที่แสงไฟศาลานี่บูชาได้ไหมขอจุดศาลาเป็นพุทธบูชาอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นบูชาไหมกันเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่ใช่แล้วนะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีมันก็ต้องระวังว่าใครที่ชอบไปจุดธูปจุดเทียนบางทีมันน้ำมันมันไหลใช่ไหมไขมันไหลออกไปมันก็สามารถที่จะลุกท่วมไปหมดเลยเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นสมัยใหม่ก็เรื่องไฟฟ้าเรื่องอย่างอื่นมันก็ดีกว่าแสงเทียนเนี่ยนะบางทีเราก็เห่อไอ้ประเพณีวัฒนธรรมจุดเทียนเนี่ยนะเห่อจนมากก็ไอ้ประทีปแปลว่าแสงสว่างเขาบูชาด้วยแสงสว่างบ้านเราก็ไปเข้าใจผิดว่าหมายมันจะต้องเทียนเท่านั้นแหละแล้วบางทีก็ต้องเดินเวียนเทียนซะลวกมือหมดเลยเนี่ยนะนั้นลวกมือไหม้มือหมดเขาบูชาด้วยแสงสว่างเขาไม่ได้บูชาด้วยน้ำตาเทียนเนี่ยนะน้ำตาเทียนบูชาเป็นที่ไหนมันบุญข้อไหนในบรรดาบุญกิริยาวัตถุสิบมันเราก็มีปัญญาหน่อยว่าเออเนี่ยวัตถุประสงค์ของจุดธูปคืออะไรธูปะของหอมสมัยก่อนมันไม่มีอะไรนะรูปแบบเครื่องหอมเนี่ยเพราะจุดธูปก็คือต้องการให้ความหอมเป็นทานจุดเทียนให้แสงสว่างเป็นทานหรือเรียกว่าตามประทีปเนี่ยนะก็ต้องไม่ลืมว่าเออเนี่ยให้ความหอมกับให้แสงสว่างเราสามารถทำอย่างอื่นได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องมีโทษในวันหลังเนี่ยนะมันบางทีเนี่ยโอ้ยขาดจุดธูปจุดเทียนไม่ได้เนี่ยนะกลายเป็นว่าจุดธูปจุดเทียนมันเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยเงือหยดเงือย้อยอยู่ตรงนั้นแหละบางทีไปที่ไหนแดดเปรี้ยงๆก็ต้องไปจุดธูปจุดเทียนอยู่ตรงนั้นโอ้ยร้อนระอุนะบอกโอ้สัพเพสัตตาเวราหุนตุเนี่ยนะก็เจริญเมตตาให้ไปเนี่ยนะขอให้มีความสุขกันละกันเนี่ยนะก็ว่ากว่าจะจุดสำเร็จหน้าย่ำกลับมาเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ไม่ได้สวดมนต์อะไรเท่าไหร่หรอกเพราะมันร้อนระอุกระวนกระวายว่าหนักๆเข้าไม่รู้อะไรคือบุญก็ไม่รู้นะไม่รู้แสงไฟหรือแสงธูปก็ไม่รู้มันเป็นบุญกันเนี่ยงงเลยคันเนี่ยเอาไปเอามาบุญกิริยาวัตถุสิบวันนี้ได้บุญมาทั้งวันจากอะไรบอกเหงื่อหยดติ๊งติ๊งเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยมันทำยากทำเย็นปีทำครั้งเดียวพอแล้วก็กลายเป็นว่าบุญเกิดได้หน่อยเดียวเนี่ยนะก็ทำไปทำมาไม่รู้ทำบุญหรือทำอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดแล้วก็พยายามจับสาระให้ดีว่าการบูชาเป็นต้นเนี่ย คืออะไรเนี่ยนะเพราะว่าสมัยใหม่เนี่ยรู้สึกว่าวัฒนธรรมเผากุฏิมันมีค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยนะเพราะจุดธูปจุดเทียนในศาลาในวัดเนี่ยวันก่อนก็มีการโฆษณาชักชวนกันไปทำบุญก็บอกว่าเพราะศาลาการเปรียญถูกไฟไหม้บอกเออใครจุดคนนั้นก็รับผิดชอบไปแล้วกันเนี่ยนะว่าจริงๆแล้วมันมีโทษเนี่ยข้อควรระวังเนี่ยโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายเนี่ยบางทีเห็นคนอื่นเขาจุดเอามั่งเนี่ยนะเนี่ยนะก็ต้องระวังแม้กระทั่งการไปประทักษิณก็เหมือนกันเนี่ยนะไปประทักษิณก็ต้องดูว่าอย่าลืมว่าวัตถุประสงค์หลักของการให้แสงสว่างเนี่ยบูชาด้วยแสงสว่างเขาไม่ได้ถือไฟเดินรอบศาลาหรอกประเพณีอันนี้เขามาทำเพิ่งทำไม่นานนี่เองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็น้ำตาเทียนเนี่ยมันหยดใส่มือซะมือลวกหมดเลยเนี่ยนะไอคนเดินหน้าเดินหลังเนี่ยนะก็จะดีนะได้เห็นโทษของกามใช่ไหมกามทั้งหลายเหมือนหยดน้ำตาเทียนนี้หรือเปล่าเนี่ยนะถ้าเห็นได้ขนาดนั้นก็อนุโมทนาด้วยเนี่ยนะทีนี้ขนาดไฟภายนอกเนี่ยนะไฟภายนอกเนี่ยเผาไหม้แต่บางครั้งเนี่ยนะไฟเหล่านั้นพอมาถึงหญ้าสดมันก็ดับถึงหนทางก็ดับถึงภูเขาก็ดับอย่างเมื่อเดือนที่แล้วหรือเดือนนี้เนี่ยนะถ้าไปทางภาคเหนือเป็นต้นเนี่ยนะถ้าดูจากข้างบนลงไปเนี่ยมันจะมีดวงไฟเผานะหรือไปเดินขับรถผ่านภูเขาทั้งหลายเลยเนี่ยพระเพลิงเนี่ยเผาแสดงลุกท่วมเนี่ยนะเรียกว่าไฟลุกท่วมภูเขาไปหมดนึกถึงว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ณบริเวณนั้นเนี่ยตายเท่าไหร่เนาะเนี่ยนะแล้วก็ไฟเนี่ยเผาป่าเนี่ยนะเผาลุกลามอาณาบริเวณเป็นร้อยไร่พันไร่นั่นแหละแต่ขนาดไฟเหล่านั้นภายไปที่สุดก็ดับไปสมัยที่ชนทั้งหลายแสวงหาไฟบางทีไฟมันหายากมากเลยนะบางทีมันไม่มีไฟเนี่ยโบราณแล้ววิธีทำไฟให้เกิดขึ้นใช้ขนไก่บ้างขูดหนังบ้างเป็นต้นเนี่ยเพื่อที่จะจุดไฟใช่ไหมขนาดไฟที่มันลุกลามเผาไหม้ใหญ่โตก็ยังไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไฟเหล่านั้นยังหมดใครจะคิดนะว่าดวงอาทิตย์ยามร้อนระอุพอตกกลางคืนเย็นแล้วจะกลางคืนแล้วจะเยือกเย็นเลยนะอย่างเช่นแผ่นดินทะเลทรายเนี่ยนะแผ่นดินทะเลทรายเนี่ยกลางวันเนี่ยร้อน40เป็น40องศา50องศาไปก็มีตกกลางคืนน่ะเป็นยังไงอากาศติดลบเนี่ยนะกลางวันก็ร้อนระอุกลางคืนก็ติดลบแล้วใครที่ไปอยู่บริเวณนั้นเอาอะไรมาอายุยืนล่ะเนี่ยนะร้อนเย็นเย็นร้อนร้อนเย็นวิโรธที่ปัจจัยจะไปไหนใช่มั้ยก็รูปทั้งหลายเพราะแปลว่าอะไรรูปแปลว่าอะไรรูปปณะเสื่อมเสื่อมสิ้นแล้วก็สลายไปเนี่ยนะบอกว่าเตโชธาตุภายนอกยังสิ้นไปเสื่อมไปบอกว่าอย่าว่านี่เลยเพราะว่าในโลกนี้อะไรมันจะส่องสว่างแล้วก็ร้อนแรงเท่ากับดวงอาทิตย์มีไหมมีดวงอาทิตย์เนี่ยแสงส่องสว่างแล้วก็ร้อนแรงเคยเห็นดวงอาทิตย์ตกผลึกไหมดวงอาทิตย์หมดสภาพนะเมื่อไม่นานนี้เขาออกข่าวมาว่าดวงอาทิตย์หมดสภาพตกผลึกกลายเป็นก้อนเพชรเนี่ยนะเพชรใหญ่มากเลยนะเขาบอกว่าเครื่องเจรไนเพชรก้อนนั้นต้องใช้เท่าโลกกว่างั้นนะตัวเครื่องเจรไนเพชรอันนั้นเนี่ยเพชรอันนั้นใหญ่คือดวงอาทิตย์ที่มันค่อยๆมอดเพชรจริงๆแล้วค่าที่เป็นจริงของเพชรคืออะไรนั่นแหละฉันใดก็ดีพวกดวงอาทิตย์ถ้ามันในที่สุดนะมันเผามาหลายพันล้านปีแล้วมันตกผลึกนะพอมันตกผลึกปั๊บมันก็จะกลายเป็นเพชรไปเมื่อกลายเป็นเพชรเข้าเนี่ยนะต้องเอาโลกเรานั่นแหละระดับเครื่องเจียเท่ากับโลกนั่นแหละจึงไปเจียระในเพชรก้อนนั้นสำเร็จเหมือนกันนั่นก็ยังลอยอยู่ในอวกาศอยู่นะเพชรก้อนนั้นแต่ว่าห่างจากนี้หลายเป็นร้อยปีแสงนะก็เรียกว่าเป็นปีเป็นปีแสงนะหลายปีแสงอ่ะใครอยากจะใช้เพชรก้อนนั้นก็ไปเถอะนะใหญ่กว่าโลกก็แล้วกันนะก้อนนั้นนะไม่รู้ประดับตรงไหนอ่ะเนาะที่จริงในพระไตรปิฎกเนี่ยกล่าวถึงว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้เป็นต้นเนี่ยนะพรหมเนี่ยเอาเพชรใหญ่เท่าขุนเขาสิเรรุเนี่ยมาเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะเพชรเนี่ยก้อนใหญ่ขนาดนั้นก็มีบอกเอ๊ะแล้วไปเอาก้อนจากไหนก็พวกดวงอาทิตย์เป็นต้นมันตกผลึกกลายเป็นเพชรอ่ะนะก็เอาสิ่งเหล่านั้นแหละมาบูชาพระพุทธเจ้าได้นั่นนะก็บอกว่าเอาสรุปทบทวนว่าอะไรมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นสิ่งเหล่านั้นก็ยังดับไฟที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไฟเหล่านั้นก็ยังมอดแล้วธาตุไฟที่อยู่ในกายเรานี่ล่ะไอ้ธาตุไฟที่เรายึดถือไอ้ความอบอุ่นอยู่แค่30กว่าองศาเนี่ยนะในร่างกายของเราซึ่งมันเป็นของชั่วคราวเนี่ยมันจะไปยั่งยืนมั่นคงอะไรขนาดภายนอกยังไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรปรวนไปแล้วธาตุไฟที่อยู่ในกายนี่ล่ะนะที่เรามายึดถือว่าเราว่าของเรามีอยู่มันตั้งอยู่ตลอดกาลเล็กน้อยเนี่ยนะ กายไฟในกายเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็เป็นของที่แปรปรวนทำไมมันจะไม่ปรากฏยังไงกายนี้ก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นความยึดถือด้วยสามารถตัณหามานะทิฏฐิในเตโชธาตุนั้นจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลยคือถ้ามนสิการโดยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาพิจารณาความไม่เที่ยงของเตโชธาตุในภายนอกแล้วน้อมมาเปรียบเตโชธาตุในภายในเตโชธาตุในภายนอกที่มันลุกลามใหญ่โตก็ยังแตกยังดับได้แล้วเตโชธาตุในภายในแล้วจะไม่แตกจะไม่ดับจะไม่สูญจะไม่สลายไปได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเจริญไปอย่างนั้นเตโชธาตุจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเตโชธาตุจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งมานะเตโชธาตุจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิไปได้ทีนี้ต่อไปอีกบอกว่าผู้ที่เจริญไปอย่างนี้เนี่ยนะบอกว่าจริงมันตกไปเยอะเหมือนกันนะต้องมีไปยานอยู่ข้อหนึ่งหากว่าชนเหล่าอื่นจะด่าจะตัดพ้อจะกระทบกระเทียบเบียดเบียนภิกษุผู้เจริญธาตุกรรมฐานเช่นเจริญอะไรอนิจจาทุกขะอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาในปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุตรงนี้เราพูดมาถึงเตโชธาตุเนี่ยนะคนที่พิจารณาด้วยอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นในเตโชธาตุแล้วถูกด่าล่ะภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดแต่โสตะสัมผัสเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าทุกขเวทนานั้นอาศัยเหตุจึงมีได้ไม่อาศัยเหตุจะมีไม่ได้ทุกขเวทนาอาศัยอะไรจึงมีได้ทุกขเวทนาอาศัยผัสสะจึงมีได้เนี่ยนะอาศัยโสตะสัมผัสใช่ไหมภิกษุนั้นเห็นว่าผัสสะก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงจิตอันมีธาตุเป็นอารมณ์เนี่ยนะมีเตโชธาตุเป็นอารมณ์ด้วยอนุปัสสนาสามนั้นอะเที่ยวของภิกษุนั้นเล่นไปไม่ติดขัดตั้งอยู่ได้ด้วยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาแล้วก็วิราคานุปัสสนาเป็นต้นเล่นไปด้วยอนุปัสสนาเนี่ยนะอย่างว่องไวหากว่าชนเหล่าอื่นจะพยายามทำร้ายภิกษุนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้และสาตราภิกษุนั้นรู้ชัดด้วยปัญญาอันถูกต้องอย่างนี้ว่ากายนี่แหละเป็นที่ตั้งที่เป็นไปแห่งการประหารด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินท่อนไม้ด้วยสาตราอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ว่าพวกโจรผู้มีความประพฤติต่ำช้าจะเพิ่งตัดอวัยวะน้อยใหญ่ด้วยเลื่อยอันมีด้ามทั้งสองข้างถ้าภิกษุใดยังใจให้ประทุษร้ายหรือโกรธในโจรพวกนั้นชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเราเพราะเหตุนั้นเพราะอะไรถ้าโกรธก็ชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอนอันหนึ่งความเพียรอันเราปรารภแล้วจักไม่ย่อหย่อนสติตั้งไว้แล้วจักไม่หลงลืมกายให้สงบแล้วจักไม่กระวนกระวายจิตตั้งมั่นแล้วจักเป็นเอกคตาคราวนี้การประหารด้วยฝ่ามือจะเป็นไปในกายก็ดีการประหารด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้ด้วยสาตราจะเป็นไปในกายนี้ก็ตามทีเถอะแปลว่าช่างมันเถอะเนี่ยนะมันจะถูกทุบถูกเกี่ยนถูกตีจะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดก็ช่างมันเถอะเราจะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้จงได้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าหากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาคือวิปัสสนาญาณทั้งหลายอันอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่พร้อมได้ภิกษุนั้นย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาภของเราลาภไม่มีแก่เราเราไม่ได้ดีแล้วหนอการได้ดีไม่มีแก่เราแล้วหนอที่เราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้วิปัสสนาอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมก็ไม่ตั้งอยู่ได้เสียใจนะคือสังเวชสลดใจว่าโอ้นี่เราไม่ได้ดีแล้วเนาะได้มาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนแล้วกุศลธรรมก็ยังไม่เจริญอีกเนี่ยนะแม้ควรแก่การอะไรสังเวชเหมือนกันนะสังเวชจริงๆเนี่ยนะสังเวชตัวเองจริงๆเหมือนกันนะ เปรียบเหมือนหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วสลดใจทั้งความสลดใจแม้ฉันใดผู้มีอายุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นสลดใจสังเวชใจเพราะเหตุนั้นฉันนั้นแลหากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมตั้งได้อยู่ด้วยดีสายโอ้ดีเยี่ยมเลยนะกุศลแล่นไปเป็นไปอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องไปก็เป็นผู้ปีติและปราโมทย์ปราบปลื้มใจเพราะเหตุนั้นดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันภิกษุทำให้มากแล้วเนี่ยนะเรียกว่าจิตที่แล่นไปตามกุศลธรรมนี่แหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติตามคำสอนจิตที่แล่นไปในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอย่างนี้แหละเรียกว่าประพฤติปฏิบัติเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนี้มาขึ้นวาโยธาตุข้อ345ผู้มีอายุทั้งหลายก็วาโยธาตุเป็นไฉนวาโยธาตุที่เป็นภายในก็มีวาโยธาตุที่เป็นภายนอกก็มีธาตุลมอ่ะนะลมเนี่ยลมก็คือเน้นพัดๆนั่นแหละมันไม่อยู่นิ่งอ่ะทำให้ไม่อยู่นิ่งนั่นแหละเรียกว่าธาตุลมวาโยธาตุที่เป็นภายในเป็นไฉนอุปาทินกะรูปอันเป็นในภายในเป็นของพัดไปเป็นของพัดมาหรือทั้งพัดทั้งไปพัดมาเนี่ยนะเช่นลมพัดขึ้นเบื้องบนทำให้เรอหรือสะอึกเป็นต้นลมพัดลงเบื้องต่ำเช่นทำให้เกิดการขับถ่ายหรือว่าลมที่อยู่ในช่องท้องคือลมอยู่นอกลำไส้เนี่ยนะลมที่ตั้งอยู่ภายในลำไส้ลมที่เล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ทำให้คู่ออกเหยียดเข้าเนี่ยนะให้ลุกให้เดินให้เหินเป็นต้นไปได้เนี่ยนะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็หรือว่าอุปาทินกะรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นภายในเฉพาะตนเป็นของพัดไปพัดมาเนี่ยนะอย่างอื่นทั้งหมดในกายนี้เรียกว่าธาตุลมภายในก็วาโยธาตุอันใดแลเป็นไปในภายในวาโยธาตุอันใดเป็นไปในภายนอกทั้งหมดนั้นก็เป็นวาโยธาตุเนี่ยนะหัวใจที่เต้นสูบฉีดทำให้เลือดสูบฉีดเนี่ยเพราะอะไรธาตุก็วาโยธาตุเนี่ยได้ไหมตึกตึกตึกตึกใช่ไหมมันเต้นลมหายใจกับการสารพัดเรียกว่าการกลิ้งเกลือกสายตาการเหลือบการแลการเหลียวการคู่การเหยียดการลุกการเดินการนั่งพลิกซ้ายพลิกขวาหันหน้าหันหลังพวกนี้ทั้งหมดด้วยอนุภาพของวาโยธาตุทั้งหมดเนี่ยนะทีนี้บัณฑิตเห็นวาโยธาตุทั้งหมดนั้นแหละว่าไม่ใช่ของเราด้วยอนิจจานุปัสสนาเราไม่เป็นนั่นด้วยทุกขานุปัสสนานั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนัตตานุปัสสนาบัณฑิตเห็นวาโยธาตุนั้นด้วยปัญญาอันถูกต้องอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวาโยธาตุเพราะอะไรเพราะเจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนามากนิพพิทานุปัสสนาย่อมเจริญย่อมเป็นไปยังจิตให้คลายกำหนัดในวาโยธาตุสมัยที่วาโยธาตุภายนอกกำเริบมีได้แล้วนะเคยเห็นพระวาโยธาตุภายนอกเคยเห็นพัดลมเห็นลมพายุที่มันพัดกระหน่ำมาชนิดรุนแรงพัดบ้านพัดเมืองไปต้นไหมเพราะอะไรเพราะวาโยธาตุบางอย่างเนี่ยมันพัดเอาบ้านพัดเอานิคมพัดเอานครพัดเอาประเทศมีอยู่ช่วงหนึ่งลมพายุมันเข้าแรงที่จะพัดอเมริกาเมื่อไม่นานเนี่ยนะเราว่าแม้ต้องขนย้ายเครื่องบินย้ายทัพสัมภาระออกไปเยอะแยะเลยเนี่ยนะเพราะขืนวางเอาไว้ตรงนั้นเครื่องบินอาจจะปลิวก็ได้เนี่ยนะเครื่องบินอาจจะปลิวเพราะลมมันแรงขนาดนั้นเนี่ยนะเรียกว่าอาคารบ้านเรือนเสาไฟฟ้าเป็นต้นเนี่ยถูกพัดกระหน่ำไปหมดอันนี้เพราะอะไรเพราะวาโยธาตุคลื่นลมที่ร้อนแรงร้อนระอุเนี่ยเรียกว่าไม่ลมแบบลมบวกกับน้ำด้วยใช่ไหมทั้งลมทั้งฝนเนี่ยนะทำให้คลื่นในทะเลเนี่ยมันรุนแรงเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยจมตายไปเท่าไหร่แล้วนะเพราะคลื่นลมเนี่ยนะเพราะคลื่นเพราะลมทั้งหลายนั่นแหละทีนี้วาโยธาตุภายนอกที่ถึงมันจะร้อนแรงขนาดนั้นบางครั้งเนี่ยมันนิ่งสนิทเลยใช่ไหมแทบไม่มีลมอะไรเลยบางทีต้องหาพัดใช่ไหมบางวันนี่ลมโชยบางทีต้องหาพัดลมมาตั้งเป่าว่างั้นน่ะบางทีอย่างชายทะเลเนี่ยโดยมากมันจะลมใช่ไหมบักพักหนึ่งเนี่ยมันนิ่งสนิทเลยเนี่ยนะแม่อบอ้าวแล้วกันเนี่ยนะทั้งอบอ้าวอาบน้ำทะเลล่ะอากาศอบอ้าวและอาบน้ำทะเลนี่มีความสุขไหมพอลุกขึ้นมาใหม่แล้วมันอบอ้าวต่อเนี่ยนะก็ยังแช่อยู่ในน้ำทะเลใช่ไหมแล้วก็ไอ้ชายทะเลเนี่ยบางแห่งเนี่ยยุงมันเยอะเนี่ยนะโอ้ยยุงทะเลกัดเนี่ยเจ็บอย่าบอกใครเลยเนี่ยนะถ้าคนที่ไม่ชำนาญนะเจ็บเนี่ยนะ ขาบอกว่าลมบางทีเนี่ยยังจะหาลมหายากบางทีต้องอาศัยอะไรพัดฮะบางทีเนี่ยชายปลายหญ้าคามันยังไม่ไหวมันนิ่งแล้วก็อบอ้าวสังเกตไหมก่อนฝนจะตกเนี่ยอากาศมันจะอบอ้าวใบไม้ก็ไม่ไหวโอ้ยมันนิ่งเนี่ยนะถ้ามันนิ่งอย่างนั้นทั้งปีทั้งชาติจะเป็นยังไงเนาะโอ้ยเห็นโทษของวัฏฏะเลยใช่ไหมปรารถนานิพพานเลยปรารถนาที่มันโชยเล่นสบายเนี่ยนะขนาดวายโยธาภายนอกเลยนะมันจะวันวะอะไรมันจะพัดมันจะวันไว้อย่างนั้นนะมันก็ยังสิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรปรวนไปใช่ไหมแล้ววายโยธาภายในที่ตัณหามันยึดถือว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราเนี่ยนะมีตลอดการประมาณเท่านี้เนี่ยนะก็เป็นของที่สิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาทำไมวายโยธาในภายในจะไม่แปรปรวนไปเล่าเนี่ยนะหากว่าชนเหล่าอื่นจะดัดเพาะจะด่าจะตัดเพาะจะกระทบกระเทียบเบียดเบียนภิกษุนั้นสายภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันนี้เนี่ยเกิดจากโสตสัมผัสโสนะทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่าทุกขเวทนานี้ทุกขเวทนานี้แปลว่าโทสะโกรธเนี่ยนะอาศัยเหตุจึงมีได้ไม่อาศัยเหตุจะมีไม่ได้ทุกขเวทนานี้อาศัยอะไรจึงมีได้บอกทุกขเวทนาอาศัยผัสสะจึงมีได้ภิกษุแม้นั้นแลย่อมเห็นว่าผัสสะไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะจิตมีธาตุคือวาโยธาตุเป็นอารมณ์ของภิกษุนั้นแลย่อมเล่นไปผ่องใสไม่ติดขัดอยู่ย่อมหลุดพ้นเนี่ยนะหลุดพ้นไปด้วยดีก็ด้วยอำนาจอนุภาพของอนุปัสสนาทั้งหลายทีนี้หากชนเราอื่นจะพยายามทำร้ายภิกษุนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจคือด้วยประหารด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้และสาตราภิกษุนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี่แหละเป็นสภาพที่เป็นที่ตั้งแห่งการประหารด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้และสาตราอันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ว่าพวกโจรผู้มีความประพฤติต่ำช้าพึงตัดอวัยวะน้อยนะอวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยนะด้วยเลื่อยมีด้ามสองข้างผู้ภิกษุรูปใดที่ยังใจให้โกรธในโจรพวกนั้นภิกษุนี้ชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเราเพราะเหตุที่โกรธต่อโจรนั้นอันหนึ่งความเพียรอันเราปรารภแล้วไม่ย่อหย่อนสติตั้งไว้แล้วจะไม่หลงลืมกายให้สงบแล้วจักไม่กระวนกระวายจิตตั้งมั่นแล้วจักเป็นเอกคตาคราวนี้การประหารด้วยฝ่ามือทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีการประหารด้วยก้อนดินทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีการประหารด้วยท่อนไม้ทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีการประหารด้วยสาตราจะเป็นไปในกายนี้ก็ดีตามทีเถิดคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่เราจะทำให้จงได้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมตั้งอยู่ไม่ได้เจริญยังไงคิดยังไงก็แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเวลากุศลมันไม่เจริญมันก็เอาเรื่องกันนะมันพยศขึ้นมาใช่มันแบบมันอุ้ยไม่เจริญเลยภิกษุนั้นย่อมสลดใจถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาภของเราเนาะเราไม่ลาภไม่มีแก่เราเนาะเราไม่ได้ดีแล้วเนาะการได้ด้วยดีไม่มีแก่เราเนาะที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยดีอย่างนี้เปรียบเหมือนหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วย่อมสลดใจถึงความสลดใจแม้ฉันใดหากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมตั้งอยู่ไม่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นก็ย่อมสลดใจถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นฉะนั้นเหมือนกันแลหากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอาศัยกุศลธรรมตั้งอยู่ได้ด้วยดีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยยิ่งเจริญวิปัสสนาได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยนะภิกษุนั้นเป็นผู้ปลื้มใจเพราะเหตุนั้นดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะอันภิกษุนั้นทำให้มากแล้วเนี่ยนะถ้ามนสิการธาตุกรรมฐานคือมนสิการปฐวีธาตุโดยอนุปัสสนา7 แล้วไม่ถือว่าการด่าการเบียดถูกด่าถูกทุบตีนี่เป็นอุปสรรคเจริญอนุปัสสนา7ในอาโปธาตุในเตโชธาตุในวาโยธาตุแล้วมีการเปรียบเทียบอุปมาจากวัตถุภายนอกน้อมมาพิจารณาธาตุในภายในเนี่ยนะแล้วก็ได้รับอุปสรรคปัญหาเหล่าใดเกิดขึ้นมาก็ไม่ผวาไม่หวั่นไหวไม่พร่านพรึงต่อการเจริญกุศลธรรมกุศลธรรมก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ใส่ใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะแต่ก็ยังไม่ได้ทำถึงที่สุดใช่ไหมก็ชื่อว่ากำลังใส่ใจในคำสอนอยู่เจริญและปฏิบัติตามคำสอนอยู่เท่าที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าอะไรแสดงอะไรไปบ้างแล้วตอนแรกนะพระสารีบุตรยกอะไรอริยสัจ4ขึ้นมาอริยสัจ4อริยสัจประกอบมี4อย่างไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็ยกทุกขสัจขึ้นมาทุกคืออะไรคือขันธ์5ในขันธ์5ยกมาเฉพาะรูปขันธ์เนี่ยนะแล้วจำแนกรูปขันธ์โดยอนุปัสสนา7โดยเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยโดยนัยยะต่างๆทีนี้อันนะสัจจะที่เหลือล่ะทุกขสัจคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ยกมาแสดงเนี่ยนะเพื่อให้เห็นขันธ์5ในทวาร6เนี่ยนะการพูดขันธ์5ไม่ได้พูดไปเรื่อยแต่เป็นการแสดงขันธ์5ในทวาร6ว่าการเห็นเนี่ยนะขณะที่เห็นนั่นแหละขันธ์5ประชุมกันทุกครั้งที่ได้ยินนี่คือขันธ์5ประชุมกันขณะที่รู้กลิ่นคือขันธ์5ประชุมกันขณะที่รู้รสขณะนั้นขันธ์5ประชุมกันขณะที่รับกระทบสัมผัสทางกายนั่นแหละคือการที่ขันธ์5ประชุมกันการคิดนึกเรื่องราวทั้งหลายแหละนั่นแหละคือการประชุมกันแห่งขันธ์5พระสารีบุตรก็เลยมาแสดงการประชุมกันเรียกว่าสงเคราะห์ขันธ์5ในทวาร6ให้ฟังหน้า525ข้อ346ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอากาศอาศัยไม้และเถาวัลย์ดินเหนียวและหญ้าแวดล้อมแล้วย่อมนับว่าเรือนฉันใดนะก็อิฐหินปูนทรายเหล็กมาวางแล้วก็ฉาบด้วยอิฐหินปูนทรายวางเรียงเอากระจกมาติดนะยกเป็นชั้นๆเขาเรียกว่าตึกเรียกว่าตึกเรียกว่าอะไรเป็นต้นนั้นมีอะไรนอกจากอิฐหินปูนทรายเหล็กมีอะไรเกินกว่านั้นบ้างไหมอิฐหินปูนทรายเหล็กไม้บ้างนะก้อนดินท่อนไม้เรียงกันปั๊บมันก็เรียกว่าก้อนตึกฉันใดฉันใดก็ดีเนี่ยนะผู้มีอายุทั้งหลายอากาศอาศัยกระดูกอาศัยเอ็นอาศัยเนื้อแล้วก็หุ้มด้วยหนังสดก็นับว่ารูปฉันนั้นเหมือนกันแลร่างกายของเราทุกคนเนี่ยแปลว่าเหมือนอะไรก็เหมือนกับเรือนว่างเรือนร้างเรือนเปล่าเนี่ยนะทีนี้ตาไม่บอดสีภายนอกไม่มีไม่คิดจะเห็นจักขุวิญญาณเกิดได้ไหมตาเนี่ยมีละมีตาแต่ไม่มีภาพไม่คิดจะดูการเห็นมีได้ไหมไม่ได้อันนี้ไม่ได้ข้อที่หนึ่งตาเนี่ยมีสีมีแต่ไม่คิดจะดูจะเห็นได้ไหมไม่ได้ต้องมีตามีสีมีแสงสว่างมนสิการจึงเกิดการเห็นเนี่ยนะก็คือหลักการง่ายว่าอาศัยจักษุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณเมื่อมีตาดีมีสีมีแสงสว่างส่องมีมนสิการการเห็นก็เกิดขึ้นได้เนี่ยนะเรียกว่ามีมนสิการก็เกิดการเห็นตากับสีเป็นอะไรเป็นรูปูปาทานขันขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปตากับสีเป็นรูปขันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะเห็นเป็นเวทนาขันความสำคัญหมายว่าสีขาวสีเขียวเป็นต้นเป็นสัญญาขันสภาพที่ปรุงแต่งเช่นวิตกเจตนาภาษะเป็นสังขารขันเห็นการเห็นจิตเห็นเป็นวิญญาณขันเนี่ยนะก็ขันห้าในทวารตาใช่ไหมขันห้าตัวนี้แหละคือตัวอะไรตากับสีเป็นรูปขันภาษะเป็นสังขารขันเวทนาเป็นเวทนาขันสัญญาเป็นสัญญาขันจิตเห็นเป็นวิญญาณขันตัวนี้แหละเรียกว่าชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตพลัดพรากจากของรักประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักปรารถนาแล้วผิดหวังอันนี้แหละคือตัวทุกข์เนี่ยนะก็คือขันธ์5ตามทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกษุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าการสงเคราะห์การประชุมพร้อมหมวดหมู่แห่งอุปาทานขันธ์5มีด้วยประการฉะนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหมดเนี่ยนะทุกครั้งที่ลืมตาเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะที่ลืมตาทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหมดเนี่ยนะ ไอ้ขันธ์ทั้ง5ประการเหล่านี้แหละเรียกว่าอุปาทานขันธ์5อันนี้ทั้งหมดเป็นทุกขสัจจะความพอใจอาลัยยินดีหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่ในองค์ประชุมคือขันธ์5อันนั้นเป็นสมุทัยสัจความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งมวลเนี่ยนะที่เกิดขึ้นในทวารตานั่นแหละเป็นสมุทัยสัจการกำจัดตัวนั้นเป็นชื่อของนิพพานเนี่ยนะกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในขันธ์5อันนั้นเป็นนิโรธสัจจะเพราะนิโรธสัจจะเป็นที่กำจัดตัณหาในขันธ์5นิโรธสัจจะเป็นที่ละตัณหาในขันธ์5ถ้าไม่ตรัสรู้นิโรธสัจจะคือพระนิพพานจะตัดฉันทราคะในขันธ์5ไม่ได้พระนิพพานเป็นที่กำจัดดับฉันทราคะในขันธ์5ผู้ที่สัมมาทิฏฐิหรือปัญญาที่กำหนดรู้ทุกข์ละฉันทราคะทำพระนิพพานให้แจ้งอันนั้นเป็นมรรคสัจจะมรรคเนี่ยองค์เดียวได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะสมมติว่าการเห็นเนี่ยใช้อะไรใช้ตาถ้ามีแต่ตาไม่มีหัวอยู่ได้ไหมอ้าวใช้ตาเห็นไม่ใช่เหรออ่ะมันก็ต้ององค์ประกอบใช่ไหมฉันใดมรรคมีองค์8ก็อย่างเดียวกันมันต้องมีองค์ประกอบเนี่ยนะมีองค์ประกอบมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจริงอยู่สัมมาทิฏฐิเป็นตัวที่เห็นเป็นตัวที่รู้แต่ถ้าขาดสัมมาสังกัปปะเป็นต้นสัมมาทิฏฐิจะทำกิจทำงานได้ไหมบอกว่ายากเนี่ยนะยากฉันใดก็ถ้ากล่าวทุกข์เพื่อการกำหนดรู้กล่าวสมุทัยเพื่อการละกล่าวนิโรธเพื่อการทำให้แจ้งแสดงว่ากำลังเจริญอริยมรรคผู้ที่เจริญมรรคเท่านั้นแหละจึงกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเพราะเขาเจริญในสิ่งที่ควรเจริญคือสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไปอันนี้คิดง่ายๆว่าสงเคราะห์ขันธ์5ในทวารตาประมวลขันธ์5ในทวารตาลงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเรียกว่าประกาศอริยสัจในทวารตาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะทีนี้ทวารหูบ้างการได้ยินเสียงได้ก็เพราะมีหูมีเสียงเนี่ยนะอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณมีมนสิการก็ได้ยินเสียงเนี่ยนะก็เมื่อได้ยินเสียงก็มีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาและจิตเกิดขึ้นหูกับเสียงเป็นรูปขันธ์โสตะวิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ผัสสะเจตนาเป็นสังขารขันธ์ความรู้สึกขณะได้ยินเสียงเป็นเวทนาขันธ์เนี่ยนะก็ขันธ์5ก็ประชุมพร้อมมันทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคือขันห้าขันตัวนี้แหละขณะที่หูได้ยินเสียงนี่แหละทั้งอดีตอนาคตก็ตามสิ่งเหล่านี้แหละคือชาติชรามรณะสาเหตุแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นทุกขสัจจะเป็นทุกขสัจจะเนี่ยนะแสดงทุกข์เพื่อการกำหนดรอบรู้ความอาลัยติดข้องเยื่อใยพอใจติดพันลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้เป็นสมุทยสัจจะการกำจัดฉันทราคะในขันห้าเหล่านี้แหละการละฉันทราคะในขันห้าทั้งมวลเหล่านี้แหละเป็นนิโรธสัจจะข้อปฏิบัติที่กำหนดรู้ทุกดังที่กล่าวไปแล้วคือขันห้าละฉันทราคะในขันห้าทำพระนิพพานให้แจ้งอันนั้นเป็นมรรคสัจจะมันก็แสดงขันห้าทุกขาริยสัจคือขันห้าในทวารหูอันนั้นทุกขาริยสัจคือขันห้าในทวารหูประชมลงอริยสัจเรียกว่าอริยสัจในทวารหูนั่นเองนะจมูกกับกลิ่นเกิดคานะวิญญาณ3อย่างประชมกันเป็นผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาจมูกกับกลิ่นเป็นอะไรขันรูปขันจมูกกับกลิ่นเป็นรูปขันแล้วก็ผัสสะเป็นสังขารขันเวทนาเป็นเวทนาขันสัญญาเป็นสัญญาขันธ์คานะวิญญาณที่รู้กลิ่นเป็นวิญญาณขันธ์แปลว่าทุกครั้งที่รู้กลิ่นอันนั้นแหละเป็นอะไรขันธ์5ประชุมกันขันธ์5ประชุมกันขันธ์อายตนะธาตุประชุมกันนั่นแหละจึงมีการรู้กลิ่นเนี่ยนะนี่แหละคือตัวอะไรขันธ์5คือตัวชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตนั่นแหละคือตัวทุกข์นั่นแหละคือกองทุกข์เนี่ยนะนั่นแหละคือกองทุกข์พระพุทธขันธ์5เหล่านี้นี่แหละเป็นอุปาทานขันธ์ความฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าเป็นสมุทัยสัจจะการกำจัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้เป็นนิโรธสัจจะข้อปฏิบัติเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ดังกล่าวไปแล้วละฉันทราคะทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นมรรคสัจจะแสดงทุกขอริยสัจ โดยขันห้าในทวารจมูกเรียกว่าประกาศอริยสัจสี่ในทวารจมูกทวารลิ้นก็ประกาศอริยสัจสี่ในทวารลิ้นประกาศอริยสัจสี่ในทวารกายนี้มาขึ้นทวารใจอาศัยมโนคือใจเนี่ยนะกับธรรมารมณ์มโนก็เน้นผวังหรือพอเน้นผวังที่สามารถเป็นปัจจัยแก่อวัชนะพอมีผวังมีธรรมารมณ์อารมณ์ทั้งหลายก็มนสิการเกิดขึ้นก็เกิดชวนะคือความคิดขึ้นเนี่ยนะชวนะเนี่ยที่เกิดขึ้นเพราะวัตถุของใจเนี่ยนะแล้วก็วัตถุที่ตั้งแห่งจิตนั่นแหละคือรูปขันธ์เนี่ยนะบางทีธรรมารมณ์บางอย่างก็เป็นรูปขันธ์ความนึกคิดก็เป็นวิญญาณขันธ์ภาษะก็เป็นสังขารขันธ์เวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์เพราะทุกครั้งที่เราคิดขณะนั้นเป็นขันธ์5ประชุมกันขันธ์5ที่ประชุมกันนั่นแหละเป็นอะไรเป็นตัวทุกขสัจจะเป็นชาติชราและมรณะเป็นต้นทั้นพวกนี้เนี่ยนะฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นสมุทัยสัจจะการกําจัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้ได้เป็นนิโรธสัจจะข้อปฏิบัติที่กําหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งเป็นมรรคสัจจะมันพระองค์ก็แสดงอะไรอริยสัจในทวารใจหรือว่าประกาศอริยสัจในทวารตาประกาศอริยสัจในทวารหูประกาศอริยสัจในทวารจมูกประกาศอริยสัจในทวารลิ้นประกาศอริยสัจในทวารกายและก็ประกาศอริยสัจในทวารใจจริงๆแล้วท่านแสดงปฏิจจสมุปบาทด้วยนะเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เห็นอะไรเห็นอริยสัจดังที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นปัจจัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเห็นธรรมคืออะไรคือปัจจยุปบาทถ้าเห็นผู้ใดเห็นสมุทัยสัจผู้เห็นผู้นั้นต้องเห็นทุกขสัจจะผู้ใดเห็นทุกขสัจจริงๆต้องเห็นสมุทัยโยปฏิจจสมุปปาทางปัสสติโสธัมมังปัสสติโยปฏิจจสมุปปาทางปัสสติผู้ใดเห็นปัจจัยก็เท่ากับเห็นสมุทัยสัจจะโสธรรมังปัสสติผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมธรรมคือทุกขสัจจะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นทุกข์ก็ชื่อว่าเห็นสมุทัยถ้าเห็นเหตุรู้ไว้ว่าอะไรคือผลเห็นผลรู้ไหมว่าอะไรเป็นเหตุผู้ใดเห็นเหตุผู้นั้นก็รู้ผลผู้ใดเห็นผลผู้นั้นก็รู้เหตุพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะความเป็นไปไหลไปเนี่ยนะแสดงว่าพระสูตรนี้เป็นการแสดงอะไรแสดงอริยสัจเนี่ยนะคือขันธ์อายตนะแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจในทวารตาเนี่ยนะเป็นการแสดงขันธ์อายตนะขันธ์อายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจในทวารตาประกาศขันธ์อายตนะธาตุปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะในอริยสัจในทวารหูประกาศขันธ์อายตนะธาตุปฏิจจสมุปบาทอริยสัจในทวารจมูกที่จริงเป็นสูตรที่เรียกว่ามหาหัตถีปโทปมสูตรเนี่ยถูกต้องเพราะเนื้อหากว้างขวางมากแสดงขันธ์อายตนะธาตุปฏิจจสมุปบาทอริยสัจในทวารลิ้นขันธ์อายตนะธาตุสัจจะปฏิจจสมุปบาทในทวารกายขันธ์อายตนะธาตุสัจจะปฏิจจสมุปบาทในทวารใจเนี่ยนะก็ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะมันก็ผู้ที่มนสิการปฏิบัติแทงตลอดอริยสัจในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะอย่าลืมว่าทุกพระพุทธเจ้าแสดงเพื่อการกำหนดรอบรู้สมุทัยแสดงเพื่อการละนิโรธแสดงเพื่อการทำให้แจ้งอริยมรรคพระองค์แสดงเพื่อการเจริญนะแสดงอริยสัจสี่ดังกล่าวแล้วก็ทุกขาริยสัจแสดงโดยความเป็นขันธ์อายตนะธาตุนั่นแหละคือทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะก็แสดงโดยปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปัจจัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นปัจจยุบันเป็นต้นนะก็แสดงโดยปฏิจจสมุปบาทข้อปฏิบัติที่ไปกำหนดรอบรู้กองทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งอันนั้นเป็นมรรคสัจจะเนี่ยนะเป็นการแสดงขันธ์อายตนะธาตุปฏิจจสมุปบาทอริยสัจในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเบื้องต้นเป็นการกำหนดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเรียกว่าปฐวีธาตุปิดตังเสมหังปุพโพโลหิตังกระวันน้ำดีน้ำเลือดน้ำน้องเป็นต้นในอาโปธาตุแสดงธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นเป็นต้นแล้วก็แสดงลมพัดขึ้นเบื้องบนพัดลงเบื้องล่างเรียกว่าแสดงธาตุ4 ป็นขันห้าเนี่ยนะแสดงธาตุสี่เพราะธาตุสี่เป็นเหตุให้เกิดรูปขันธาตุสี่เป็นเหตุให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายกายเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งนามขันทั้งหลายขันเหล่านี้นี่แหละที่สืบเนื่องสืบประชุมกันเรียกว่าอายตนะขันอายตนะธาตุเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทความเป็นไปอย่างนี้เรียกว่าทุกขสัจจะเหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยการตัดฉันทราคะธรรมที่ตัดฉันทราคะในสิ่งนั้งมวงเหล่านี้เป็นนิโรธข้อปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อแทงตลอดในคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นอริยมรรคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็การแสดงธรรมก็แสดงเพื่อประกาศอริยสัจมันผู้ที่ฟังก็ฟังเป็นอริยสัจการแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละเป็นเหตุให้ถึงความพ้นทุกข์เนี่ยนะเพราะเนื้อหาที่กล่าวมาโดยสรุปข้อความในมหาหัตถปโธปมสูตรก็มีปริมาณเท่านี้เนี่ยนะเพราะพระสารีบุตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกาศอริยสัจเพื่อการตรัสรู้ธรรมใดบุญกุศลคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้ฟังก็จงเป็นปัจจัยให้ได้กำหนดรอบรู้ในกองทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งฉันนั้นด้วยเธอเนี่ยนะขอให้ทุกท่านได้กำหนดรู้ขันธ์อายตนะธาตุปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยทั่วกันน่ะนะมันก็ขอจงเป็นปัจจัยเพื่อถึงความพ้นทุกข์ตรัสรู้ทำเป็นที่ดับทุกข์สงบทุกข์ทั้งปวงตามพระพุทธเจ้าด้วยเทอญน่ะนะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้